نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے چھٹے پارے کا آغاز کریں گے. ہمارے آج کے پارے کا تھیم ہے شریعت ورسس جہالت, یعنی شریعت بمقابلہ جہالت. اس پارے میں ہمیں بہت ساری ناگوار اور خوشگوار چیزوں سے سبقہ پڑے گا. اس سورت کا اس پورے پارے میں ہم کافی زیادہ حصہ سورت نساء کا پڑھیں گے اور کافی حصہ سورت مائدہ کا بھی پڑھیں گے. اور ان دونوں میں اس وقت جو چیز ہمارے سامنے آئے گی وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا چیزیں نہیں پسند جس کی وجہ سے کسی چنی ہوئی قوم کو اللہ تعالیٰ نیچے کر دیتا ہے. بنیادی طور پہ اس سورت کو پڑھتے ہوئے آپ کو دوبارہ سورت البقرہ یاد آئے گی کہ جس میں یہود کے قصے بنیاد بنا کر امت مسلمہ کے لیے راستے منتخب کیے گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا تھا, لیکن کیا خرابیاں تھیں یہود کی کہ جس کی وجہ سے چنی ہوئی چیز ان سے چلی گئی. ہم اس پورے پارے میں سے نوٹ کریں گے ان چیزوں کو کہ جو جاہلیت کی ہیں, اور ایک دوسری لسٹ آپ بنائیں گے ان چیزوں کی جو کہ شریعت کی ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر ایک نیا ملک ڈھا کے بنانا, یعنی جس کو کہتے ہیں فرام دا اسکریچ اف وی وانٹ ٹو بلڈ اے نیو کنٹری, کوئی دنیا میں کوئی کہے کہ اچھا اسلامی ملک کیسا ہوتا ہے یا اسلام کیسے آتا ہے, تو سورت مائدہ پڑھ دیجئے. یہ نہیں کہ وظیفے کے طور پہ, برکت کے طور پہ نہیں, اس کے اندر سے آپ نصیحت لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں پوری شریعت کا ایک خوبصورت تصور ہے. آیتیں اتنی خوبصورت ہیں کہ میں آپ کے آیتوں کے بیچ میں رکاوٹ نہیں بنتی. آئیے ترجمے کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ نساء آیت نمبر 148. لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما. اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ انسان بدگوئی پر زبان کھولے, ہاں مگر یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو, اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ تم کو بدگوئی کا حق ہے, لیکن اگر تم ظاہر و باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے, حالانکہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی ناپسند کا تذکرہ کیا گیا. سب سے پہلے ہم اپنے شعور کو بیدار کریں, کیا مجھے اس لفظ کو سن کر کہ اللہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا مجھے کچھ فیلنگ آئی؟ کیونکہ جب اللہ سے محبت ہوتی ہے تو پھر اللہ کی ناپسندیدہ چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا اچھا لگتا ہے کیا اچھا نہیں لگتا, انسان اس کے بارے میں بہت کیئرفل ہو جاتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم کسی بھی اپنے پیارے کی زبان سے اپنے لیے کوئی ایسی بات سن کے دکھی ہو جاتے ہیں جو کہ ہمارے خیال میں نہیں ہونی چاہیے. پھر آپ دیکھیں کہ چونکہ پارے کے آغاز میں لا یحبہ کی بات ہے تو آپ دیکھیں گے, لا یحب اللہ کی بات ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آگے جا کے بھی آپ کو ایسی بہت ساری چیزیں دکھیں گی. اب یہاں جو چیز نہیں پسند وہ کیا ہے کہ انسان کسی کی زیادتی اور اس کے ظلم کے خلاف زبان کھولے. دیکھیں کہ یہ دنیا حقیقت میں تضادات کا مجموعہ ہے, یہ دنیا جنت نہیں ہے. یہاں ہر چیز ہماری مرضی کی نہیں ہوگی. آپ کسی سے نہیں بھی الجھیں گے نا, کوئی آپ سے الجھے گا. آپ کسی کو نہیں ستائیں گے, کوئی آپ کو ستائے گا. آپ کسی کو نہیں دکھائیں گے, کوئی آپ کو دکھائے گا. اب اس صورت میں ہوتا کیا ہے, ایک راستہ تو کیا ہے کہ آپ ہر وقت دکھوں کی پوٹلی بنے رہے, ہر وقت اپنے ماتھے پہ پٹکا باندھ لیں, میاں کے پاس شوہر ساس کی شکایتیں لگاتے پھریں, ساس کو جو ہیں وہ آپ نندوں کی باتیں کرتے رہیں, ماں کے ساتھ وہ دوسروں کی باتیں کریں, اور اسی طرح عام زندگی میں جو بھی آپ کو پیارا ہو, دوستیں سہیلیاں, ٹیلی فون کالز لمبی لمبی, صرف لوگوں کے شکوے شکایتیں. اللہ کہتے ہیں آئی ڈونٹ لائک دس, لا یحب اللہ الجہر. یہ کیا کرتے ہو, یہ کیا بات ہے کہ تم ہر وقت لوگوں کی باتیں کرتے رہتے ہو, ہر وقت تم لوگوں کو چیک کرتے رہتے ہو, لوگ مجھے کیا کہتے ہیں, لوگوں کا میرے ساتھ کیا معاملہ ہے. ہاں ایک صورت ہے, الا من ظلم. اب یہ ایک بہت ہی زیادہ کریٹیکل ایشو ہے, اس پہ ہمیں تھوڑی سی بات بھی کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ کیا ہے کہ آپ دیکھیے کہ جب بھی کسی کے اوپر کوئی زیادتی ہو تو وہ کس حد تک زبان کھول سکتا ہے, اس جگہ جہاں بات کرنے کا فائدہ ہو. نمبر ایک, یعنی آپ کے شوہر کا آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ شوہر سے بات کریں. سب سے پہلے اگر آپ کسی کی زیادتی پہ کسی سے بات کریں نا تو اسی شخص سے کریں. एक पल्ले से बांधने की चीज है कि कम्युनिकेशन इज द बेस्ट पॉलिसी। सास से शिकवा है ना तो शौहर को डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि आपकी वो सास है लेकिन आपके शौहर की वो जन्नत है। अगर आप उसके साथ कोई ऐसी बात करते हैं जिसकी वजह से घर का माहौल खराब होता है तो उसका असर बाज दफा आपके महके तक जाता है। आप सास की बात सास से निपट लीजिए। अम्मी जान, प्यारी अम्मी, आई लव यू, मुझे आपकी इस बात से बुरा लगा। अम्मी जब आप मुझे ताने देती हैं तो पता नहीं क्यों मेरे दिल में आपकी मोहब्बत कम हो जाती है। अम्मी मुझे दुख होता है। अम्मी मैं आपसे प्यार करना चाहती हूँ। अम्मी मैं नहीं चाहती कि मैं आपकी गिब्बत करूँ। यकीन करें आप इस तरह लाडली बेटी बन के देखिए, आप एक दफा करेंगे दो फिर खुद ही कहेंगी हाँ मैं क्या करूँ, मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं क्या करूँ, दवाइयों का असर है, मेरा ब्लड प्रेशर हाई है, मामला खत्म हो जाएगा। हम जब बात दूसरे घर में ले जाते हैं ना तो उसका नुकसान क्या होता है कि बाज दफा फिर वो दो फरीक तो ठीक हो चुके होते हैं, वो दोनों तो ठीक हो चुके होते हैं लेकिन कोई तीसरा इन्वॉल्व हो चुका होता है जिसकी वजह से खराबी होती है। यही असूल जिंदगी में रखे। लोग हमेशा इस बात को समझते हैं कि हम लोगों के साथ क्या मामला कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, और अगर कहीं बात करनी है, कोई फतवा लेने के लिए, कोई सवाल पूछना है, किसी दीन वाले से पूछना है, लगी लिपटी बात करें, बजाय इसके ये कहना कि मेरी माँ है या मेरी सास है या मेरे शौहर है। आप किसी का भी कह दें, अगर कोई सिस्टर ऐसी हो तो क्या हो, यानी इनडायरेक्ट बात करें। और एक चीज जो आपने कभी नहीं करनी वो क्या है कि किसी दूसरे की बारे में बोलना नहीं है। हमारे जितने सवाल होते हैं अमूमन दीन के नाम पे पूछे जाने वाले, उसमें अमूमन पूछा क्या जाता है कि ये बताइए, वो मेरी एक बहन साहब है, दोस्त है, और उसका मियाँ है, वो ऐसा है, वो बुरा है, फुला है, फुला मसला बताएं। मैं सिंपल सा उसका एक ही मसला का हल बताती हूँ कि आप अपनी दोस्त से कहेंगे वो खुद बात करें। कभी हम दूसरों के ख्वाब आके शेयर कर रहे होते हैं कि जी इसको ये ख्वाब आए, कभी भी ना करें। हम जब लोगों के बीच में उलझे रहते हैं ना तो इस तरह की बातें करते हैं। ये जाहिलियत का तरीका है। इस्लाम का तरीका क्या है कि अल्लाह को पुकारो। अगर आपको लगता है कि मेरी कोशिशों के बावजूद हालात नहीं बदल रहे तो उस दर को खटखटाइए जहां से कुछ फायदा होगा। माँ बाप को बात पता भी चलती है तो वो ज्यादा से ज्यादा कभी गैरत में आ जाते हैं, कभी और ही हालात खराब हो जाते हैं। भाई को ऐसा जुमला बोल देते हैं जिससे शौहर आपके और नाराज हो जाएंगे। तो बहुत बेहतर है कि आप उस जात पे मामला डाल दें जो आपके हालात को बेहतर जानता है। फिर इसके बाद आगे एक और नापसंदीदा चीज है जो बहुत ही ज्यादा नापसंदीदा है। आयत बड़ी शौर से सुनने वाली है। इन अल्लज़ीन यकफुरून बिल्लाही व रसूलिही व युरीदून अन युफर्रिकू बैनल्लाही व रसूलिही, जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों से कुफर करते हैं और चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान तफरीक करें, और कहते हैं कि हम किसी को मानेंगे और किसी को नहीं मानेंगे, और कुफर और ईमान के बीच में एक राह निकालने की कोशिश करते हैं, और कुफर और इस्लाम के बीच में एक राह निकालने का इरादा रखते हैं, वो सब पक्के काफिर हैं। और ऐसे काफिरों के लिए हमने वो सजा मुहैया कर रखी है जिन्हें जलील ख्वार कर देने वाली होगी, बखिलाफ इसके जो लोग अल्लाह और उसके तमाम रसूलों को माने और इनके दरमियान फर्क न करें, इनको हम जरूर इनके अजर अता करेंगे, और अल्लाह बड़ा दरगुजर फरमाने वाला और अहम फरमाने वाला है। यह आयात हकीकत में हम सबको एक बहुत बड़ी बात की दावत देती हैं, और वो क्या है कि जिस तरह अल्लाह सुबहान तआला का मुकाम है उसी तरह एक रसूल का भी एक खास मुकाम है। क्या ये शटर नहीं गिर सकता? इसकी भी शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए कि तो इसकी आवाज़ आ रही है और यहाँ उस तरह होगा नहीं। हम आज इसके जब जरूरत पड़ेगी एंड पे कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए कि इस आयत के अंदर एक बहुत बड़ा फितना छुपा हुआ है जिसको जाहिलियत का सबसे बड़ा फितना आप कह सकते हैं, और वो है वहदत अदियान। कुछ लोगों को अल्लाह की हर बात अच्छी लगती है लेकिन उनके रास्ते की रुकावट रसूल होते हैं। आज के दौर में जहां लोग बहुत ज्यादा पीसफुल हो गए और इस्लाम इस पीस का दावा इतना इस नारे को इतना आम कर दिया गया कि हुआ क्या कि लोगों ने क्या कोई बात नहीं, भगवान कह लो, अहुरमन कह लो, यजना कह लो, कोई बात नहीं, वो अल्लाह ही है, गॉड कह लो, जो भी तुम कहते हो इसको कह लो और ये ठीक है, तुम जो भी करो। शेर भी आपने सुने होंगे ना कि मस्जिद मंदिर हुकड़ों चारों नूर, कुछ इस तरह। अब देखिए कि जब लोग सही और गलत अकीदे का फर्क मिटा देते हैं तो फिर वो ताफुन फैलता है सोसाइटी में जो आज हमें दिख रहा है। कैसे? आप देखिए कि रिश्ते क्लियर है ना, क्या आपको और मुझे अपनी माँ का पता? सबको पता है अल्हम्दुलिल्लाह। कभी हम कह सकते हैं कोई नहीं, ये भी मेरी माँ, वो भी मेरी माँ, हो सकता है ये हो सकता है वो, इज इट पॉसिबल? शौहर का पता है हमें अपने, रिश्ते बिल्कुल क्लियर है ना? बिल्कुल इसी तरह अल्लाह के साथ बंदे का रिश्ता क्लियर होना चाहिए। ये बहुत बड़ी जाहिलियत है कि अल्लाह के बारे में आज के लोग क्या कहते हैं, किसी को बुरा ना कहो, सब ठीक काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, देखो वो क्रिश्चियन भी तो इतने अच्छे काम कर रहे हैं, और कोई बात नहीं, अगर वो जीसस गॉड कहते हैं इट्स फाइन, गॉड का लफ्ज तो है, یہ جہالت کی انتہا ہے. آگے ہم پڑھیں گے یہ سورت نساء میں زیادہ ہمیں جہالت کی باتیں دکھیں گی اور سورت مائدہ میں ہمیں انشاءاللہ شریعت کی باتیں دکھیں گی. اس پورے پارے کو جب اینڈ پہ آپ پائل اپ کریں گے تو شریعت ورسز جہالت آپ کے سامنے ہوگی کہ اللہ جب کسی نبی کو شریعت دیتا ہے تو وہاں قومیں آہستہ آہستہ جہالت کا شکار کیوں ہو جاتی ہیں؟ کیونکہ لوگ معاشرے میں پنپنا چاہتے ہیں. آج کے دور میں لوگ کہتے ہیں کسی کو پیچھے نہ, کسی کو ناراض نہ کرو. اب جب وہ کہتے ہیں کہ اچھا گاڈ, تو کون سا گاڈ؟ آپ کہتے ہیں کہ آسمان والا گاڈ. کس نے بتایا آسمان پہ گاڈ ہے؟ رسول نے بتایا نا. تو پھر آسمان والا نہیں, ہمیں تو یہ بت والا گاڈ چاہیے. وہ کہتے ہیں بت کو خدا کہہ لو, کوئی بات نہیں. وہ کہتے ہیں جیسس کو. تو نتیجہ کیا ہوا کہ لوگ کہتے ہیں کہ رسولوں کو نکال دو. رسول کو جب شریعت سے, دین سے نکالا تو نیکیوں کا من پسند ورژن شروع ہو گیا. کوئی ناچ کے اللہ کو خوش کر رہا ہے, وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں, لو سانگس گاؤ, اللہ کے نام پہ بات بن جائے گی. کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ لوگ وہی کام کرنے لگ جاتے ہیں جو شیطان نے کیا تھا. آپ ایک لمحے کے لیے سوچیے کہ شیطان کا کیا قصور تھا؟ اس نے اللہ کا انکار نہیں کیا تھا, لیکن اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا تھا. تو یہ قرآن کا سفر ہم سب کے عقائد کی اصلاح کر دے. اللہ ایک ہے, آسمان پہ ہے, اور وہ ہمارے دل کے حالات جانتا ہے. اس کو پتہ ہے, کیونکہ کفر کے کئی درجے ہیں نا. اسی طرح خاص طور پہ یہ پورے پارے میں, جیسا کہ پیچھے سے سورۃ نساء کا تھیم چل رہا ہے, اطیع اللہ اور اطیع الرسول, تو یہاں رسول کا مقام بتایا جا رہا ہے. مجھے اور آپ کو لازماً پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے. وہ انسان تھے, وہ بشر تھے, نور نہیں تھے, اللہ کے نور کا حصہ نہیں تھے. آگے ایک آیت آئے گی تو وہاں تھوڑی سی اس پہ بات کریں گے. اور اللہ کے نبی نے جو خبریں دی ہیں وہی سچی ہیں, اللہ کے بارے میں بھی. میں اور آپ اپنی مرضی سے نہیں کریں گے. اور آج انسانیت جو کچھ اگر اسلام کے اپوزٹ کرتی ہوئی دکھ رہی ہے, چاہے نیکیوں کے نام پہ, تو ہمیں دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی ہدایت کے راستے بنا, اور ہمیں بھی اپنے لیے نیت کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کہیں بھی ایسی جگہ پہنچے کہ جہاں ہم اپنی بات پہنچا سکے. ورنہ چوچو کا مربع. آپ صرف ایک گھر میں, اپنے ایک کمرے میں ایک ڈرا لیں, اس میں ہر چیز ڈالتے رہیں. بعض لوگوں کے کچن کے ڈراز کھولے نا تو اس کے اندر سے نالے پانیاں بھی نکلتی ہیں, اس میں سے پین بھی نکلتے ہیں, چمچے بھی نکلتی ہیں, نیل کٹر بھی ادھر ہی پڑے ہیں. وقت پہ کچھ بھی نہیں ملے گا. دیکھیے, آج ہمارے مسلمانوں کا مسئلہ یہ کہ ہم نے اپنے دماغ کو ایک بالکل ایمٹی جار بنایا ہوا ہے, اور اس میں معلومات کا مجموعہ ہے. ایون آج دین بھی ہم انٹرنیٹ سے سیکھتے ہیں, سرچ کریں گے. بعضوں پر لوگوں سے کہنا بچوں کو لائے, کہتے نہیں آج کل نیٹ عام ہے, بچے نیٹ پہ بیٹھے سرچ کرتے ہیں. اللہ کی پناہ, اگر آپ کے پاس کوئی گائیڈ لائن نہیں ہے, بیسیو ایسی آپ کو ویب سائٹس بتا سکتی ہوں کہ جو پیچھے سے یہود کی ہیں, جو ہنود کی ہیں, اور جو پیچھے سے اسلام سے باطل عقائد رکھنے والے. نام قرآن کا ہے, نام اسلام کا ہے, لیکن آپ کے پاس کوئی کرائیٹیرین نہیں ہے. کرائیٹیرین ایک ہی ہے, محمد رسول اللہ. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں صحیح بات کو ماننے والا بنا دے. اور یہاں بالکل آپ دیکھیے کہ جڑ کاٹی جا رہی ہے. اور بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ حقیقت ہے, بعض لوگ بڑے کول مائنڈیڈ ہوتے ہیں نا, امن پسند. تو امن کے نام پہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ کوئی کسی سے لڑے نہ, کوئی کسی سے اختلاف نہ کرے. اب اختلاف نہ کرے تو نتیجہ کیا ہے کہ سب کی مان لو. آج آپ دیکھیے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ گھر میں شوہر خراب کام کر رہا ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ اس کی توجہ کچھ غلط چیزوں پہ ہو سکتا ہے نا, تو آپ کہیں نہیں کوئی بات نہیں, اختلاف نہ ہو, لڑائی نہ. آئی وانٹ ٹو بی اے گڈ موم, میں اپنے بچے کو نہیں کہوں گی. نتیجہ کیا نکلے گا؟ آج وہ صرف جا کے کسی لڑکی کو دیکھ کے اشارے کرتا ہے, کل ہو سکتا ہے وہ اس کے ساتھ رات بھی گزار دے گا, گڑبڑ ہوگی. بالکل آپ اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے ایک سوسائٹی ہے, اس میں سب لوگ آرام سے رہ رہے تھے, مطمئن تھے. اتنے میں کسی کو خبر ملی کہ یہاں جو پانی ہے پینے کا, اس کے پائپ اور گٹر لائن کے پائپ مل گئے. اب آپ سوچیے ایک لمحے کے لیے کہ اس وقت کیا ہوگا. جو سلیم التوا لوگ ہیں, جو پاک صاف سوچ والے, وہ کہیں گے اوہ ہم گٹر والا پانی پی رہے ہیں, کیا کریں. چلو اٹھو, کچھ لوگ ملتے ہیں, کہتے ہیں چلے کچھ پیسہ جمع کرتے ہیں, اور ایک کچھ خاص عرصے تک تھوڑی مشکل سہ لیں گے, لیکن ہم پائپیں چینج کرواتے ہیں. ایک یہ گروہ ہے. اس کے جواب میں ایک دوسرا گروہ آتا ہے, کہتا ہوں یہ تو بہت مسئلہ ہو جائے گا, پھر تو اتنے اختلاف شروع ہو جائیں گے, اوہو پھر اتنے دیر پانی بھی بند رہے گا. چلو نا, کوئی بات نہیں ہے, جو کر رہے ہیں اسی طرح گٹرے والے پیتے رہو, لیکن اختلاف نہ کرو. کون بہتر ہے؟ اگر پہلا گروہ اس کی بات نہ مانی تو دوسرے گروہ کی بات مان کر نتیجہ کیا ہوگا کہ لوگ گٹر ملا پانی پیتے رہیں گے. اب جب گٹر ملا لیکن خوش ہیں, بس چند دن کے بعد پیٹ کی بیماریاں ہوں گی, جسم میں تکلیفیں آئیں گی, دنیا سے جانے کا قریب آ جائے گا وقت. وہ اختلاف بہتر ہے جو حق کے آنے پہ ہوتا ہے گھروں پہ, اس سکون اور اس محبت سے جو کہ اس موقع پہ آتی ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ نہ کو آج آپ اپنے گھر والوں میں لکھ لیں, کسی آپ خود بیوی ہیں نا, کیونکہ ہم عورتیں, تو میں ظاہر ہے کہ بیوی کے لیے شوہری کی مثال دوں گی, لیکن اگر کوئی بردر بھی سنے, اگر آپ اپنی بیوی میں کوئی خرابی دیکھ رہے ہیں اور آپ اپنی بیٹی میں دیکھ رہے ہیں اور بیٹے میں دیکھ رہے ہیں, کبھی خاموش نہ رہیں. آپ صرف امن کے نام پہ بیٹھے رہیں اور آپ کا دین بگڑ جائے, یہ ہلکے حقیقت میں یہ درست نہیں ہوگا. اسی پکچر کو بڑا کرتے رہیں. دین کے نام پہ جب خواہشات بجتی ہیں تو اس کے نتیجے میں لوگ اپنی مرضی کا دین پیش کر لیتے ہیں, نیک نیتی کے باوجود غلط عقائد کے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو بہترین طریقے سے بات کرنے کی توفیق دے. اوپر والی آیت اور دوسری کو ملا لے تو بتایا کہ جا رہا ہے کہ بولنا ایک نعمت ہے, لیکن اس کا غلط استعمال انسان کو اس نعمت سے محروم کر دیتا ہے. معاشرے کے فتنوں کو دور کرنا چاہتے ہیں, اچھے طریقے سے اللہ کی بات کو عام کریں. قال اللہ اور قال الرسول, یہی بات جو ہے انشاءاللہ آپ کے اور سب کے لیے فائدے کی ہوگی. اس کے بعد اب پھر دوبارہ بنی اسرائیل کے کچھ قصے مسلمانوں کی عبرت کے لیے, اور جس سے مسلمانوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو جو انہوں نے کیا وہ تم نہیں کرو گے. یس سلوک اہل الکتاب انتنزل علیہم کتاب من السماء, اے نبی یہ اہل کتاب اگر تم آج تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کراؤ, تو اس سے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبے یہ پہلے موسیٰ سے کر چکے ہیں. اس سے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں خدا کو اعلانیہ دکھا دو. یاد ہے کوہ طور پہ جب 70 سردار گئے, کہنے لگے ہم تو کھلم کھلا اللہ کو دیکھیں گے, اور اسی سرکشی کی وجہ سے یکا یک ان پر بجلی ٹوٹ پڑی تھی. پھر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا, حالانکہ یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے. اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا, ہم نے موسیٰ کو صریح فرمان عطا کیا اور ان لوگوں پر طور کو اٹھا کر ان سے اس فرمان کی اطاعت کا عہد لیا. ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ, ہم نے ان سے کہا کہ سب کا قانون نہ توڑو, اور ان پر اس سے پختہ عہد لیا. یہ ساری باتیں پیچھے گزری نا, ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے البم کے صفحے پلٹے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ بتا رہا ہے کہ دیکھو انہوں نے یہ کیا تم نہ کرنا, انہوں نے یہ کیا تم نہ کرنا. آخرکار ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور کئی پیغمبروں کو ناحق قتل کیا, اور یہاں تک کہا کہ قلوبنا غلف, ہمارے دل محفوظ ہیں. یہ بھی ایک قسم کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہوتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, جب وہ دین سے دور ہوتے ہیں تو آپ ان کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو کچھ زندگی میں تبدیلی کی ضرورت ہے, ہمیں دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا. وہ کہتے ہیں ریئلی بہت اچھی بات ہے, ہم حقیقت میں اس طرح سے کام کریں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا, مان جاتے ہیں. کچھ جو ہوتے ہیں نا سٹبن بنتے ہیں, کہتے ہیں ہم تو نہیں سنیں گے. کون سنے, ہم سے نہیں سنا جاتا. قلوب نہ غلف کے, وی آر ویری سیکیور, ہم پہ نہیں جی کسی کا اثر ہوتا. کچھ لوگ اتنے سٹبن ہوتے ہیں, کہتے ہیں جی ہم کسی کی بات سنے ہمیں فائدہ نہیں ہوتا, ہم بس اپنے گروہ کی بات سنتے ہیں تو ہمیں اچھا لگتا ہے, ایک ہی بات روز کرتے ہیں, یہ ان کا تو ایک ہی انداز ہے, ان کی تو ایک ہی باتیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بل تب اللہ علیہ بھی کفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا, حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی, اور اسی وجہ سے یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں. پھر اپنے کفر میں یہ اتنے بڑھے کہ مریم پر سخت بہتان لگایا اور خود کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم یعنی رسول اللہ کو قتل کر دیا. ہائی لائٹ کریں گے جاہلیت کی انتہا کسی شخص کے کہ وہ نبی کو قتل کرے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب اس کو ہوگا جو کسی رسول کو قتل کرے یا جس کو کوئی رسول قتل کرے. اور آپ دیکھیے کہ آج آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے زیادہ سخت سنگدلی کیا ہوگی کہ خود فخر کرتے ہیں کہ ہم نے قتل کیا. یاد رکھیے قتل اور یہود اور قتل, یہ ہسٹری کے ساتھ دیکھیں تو دو ساتھ ساتھ چلتی ہوئی چیزیں. گاجر مولی کی طرح انبیاء کو کاٹتے تھے. ایک ایک دن میں 300-300 نبیوں کو قتل کیا گیا, 4,000 نبیوں کو قتل کیا گیا ایک ایک دن میں. ان کے لیے کسی کو قتل کرنا کوئی بڑی بات نہیں, اور حضرت عیسیٰ کے قتل کا تو خود دعویٰ کر رہے ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں کوئی قوم یہ کہہ دے کہ ہاں ہم نے اپنے نبی کو قتل کیا, اس سے بڑی جاہلیت کیا ہوگی. حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ تو اس کو قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا, بلکہ معاملہ ان کے لیے شبہ والا کر دیا گیا, اور جن لوگوں نے ان کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں. ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں, محض گمان ہی کی پیروی ہے. انہوں نے مسیح کو یقیناً قتل نہیں کیا, بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے. اب دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کنٹراورسی ہے. یہود کہتے ہیں ہم نے قتل کر دیا, ہم نے پڑھ لیا ابھی, انا قتلنا یا عیسیٰ. نصارہ کیا کہتے ہیں, تین گروہ ہیں نصارہ کے، اس میں ڈیٹیل میں جائے بغیر اگر خلاصہ سمجھ لیں، ایک گروہ ہے وہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ قتل نہیں ہوئے لیکن دنیا میں اب واپس بھی نہیں آئیں گے، اپنی طبعی موت مر گئے. ایک دوسرا گروہ ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، حضرت عیسیٰ کو یہود نے قتل کر دیا تھا لیکن پھر اس کے بعد کمنگ فرائیڈے پہ وہ آئے تھے اور دوبارہ زندہ ہو گئے، جس کو گڈ فرائیڈے کے نام پہ آج سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں غالباً ایسٹر کے موقع پہ. کچھ اور کہتے ہیں کہ تین خدا ہیں، کوئی کہتا ہے کہ عیسیٰ کے ساتھ جیسس اور تیسرے یعنی ان کی ماں موجود ہیں. اسلام کا نظریہ کیا ہے؟ ہم سب کو حقیقت میں یہ بتانا چاہیے کیونکہ آج آپ کو اور مجھے شاید اتنا بھی اندازہ نہیں، لیکن آپ کو اس چیز کے لیے تھوڑے سے اپنے کان کھلے رکھنے چاہیے کہ اب غیروں نے ہم مسلمانوں کے پاس آنے اور ہماری نسلوں کو بہکانے کے لیے مسلمانوں ہی کے گروہ کو، جو کہتا خود کو مسلمان ہے لیکن ان کے عقائد کے ہیں کہ عیسیٰ واپس نہیں آئیں گے، ان کی جگہ پہ غلام احمد صاحب آ چکے اور ان کا مقام لطف پہ انتقال ہو چکا. آج اتنا بڑا فتنہ یہ یورپ کے اندر کہ آپ کو اگر صرف فیکٹس بتا دیے جائیں تو آپ کی راتوں کی نیند اڑ دے. میٹھی زبان، خوبصورت کلام، دوستی کے نام پہ سکولوں میں، کالجوں میں اور کہیں ٹرین اسٹیشن پہ اتنا اچھا ٹریٹ کرتے ہیں یہ ہم مسلمانوں کو اور غیروں کو بھی کہ لوگ ان کے اوپر آ جاتے ہیں. آپ حیران ہوں گے، میں نام نہیں لیتی کیونکہ ہماری عادت نہیں، نہ ہماری یہ پالیسی ہے کہ کسی کے نام کے ساتھ کسی کو ایکسپلائٹ کیا جائے، اور نہ یہ اللہ کے نبی کی عادت تھی، لیکن حقیقت ہے ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں آج تک لاکھوں مسلم ہیں. وہاں میں آپ کو نام لوں تو آپ خود مانیں گے کہ وہاں بہت مسلم ہیں، لیکن انہوں نے اسلام کو ایز اے ریلیجن کنسیڈر نہیں کیا اور ریسنٹلی ابھی کنسیڈر کیا تو اس فرقے کو مسلم قرار دیا. آج بھی اگر ویسٹرن حکومتیں اسلام کے نام پہ مدد کرتی ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ ہم ریلیجن کی بات نہیں کرتے، تو وہ اسی ریلیجن کو پروموٹ کر رہی ہیں. اتنی بڑے بڑی ان کی مسجدیں، اور اگر آپ حیران ہو تو پیچھے سے فنڈنگ ساری گورنمنٹ سے آتی ہے. کسی ملک کے اندر اگر مسلمز کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے کوئی مسجد یا کوئی ادارہ موجود ہے تو وہ اسی طرح کے باطل اور ملتے جلتے عقائد کا. دعا کیجئے کہ اللہ آج ہمارا عقیدہ کھول دے. آج اگر میں نے اور آپ نے اپنے عقیدوں کو کھول کے نہ بیان کیا اپنے بچوں کے سامنے، تو کل آپ کے بچے یہ تو آج بھی کہہ رہے ہیں کیا حرج ہے اگر وہ لڑکی اس مذہب کی میں شادی کرنا چاہتا ہوں، نام پھر نہیں لیتی ایکسپلائٹ کرتی ہوں، لیکن کیا آپ نے نہیں سنا مسلمان لڑکے لیکن وہ مختلف مذاہب کی لڑکیوں سے شادیاں کرتے ہیں، جس میں شیعہ کو کہہ لیں، سنی کو کہہ لیں، وہابی کو کہہ لیں، جس کے اندر وہ ہندو، یہود، عیسائی، نصارہ، ایتھیس، وہ کہتے ہیں کیا حرج ہے. شی از پریٹی. میں حیران ہوتی ہوں جب لوگ ایک انڈین مووی دیکھتے ہیں اور ینگ بچیاں 3 گھنٹے تک ایک ہیرو کو آئیڈیلائز کرتی ہیں. کرتے ہیں آئیڈیلائز ہم، وہ ہندو ہے، وہ کافر ہے، وہ بت پرست ہے، کبھی کسی کو خیال ہی نہیں آتا. کبھی قرآن پڑھنے سے پہلے یہ خیال ہی نہیں آتا کہ یہ جس کے نام لے لے کے مرد اپنی بیویوں کو یعنی مثالیں دیتے ہیں کہ تم ویسی کیوں نہیں ہو، لیکن اس کے عقائد میں کیا ہے. تو عقیدہ بہت بڑی چیز ہے. آج کے دور میں اگر ہم نے اپنے اور بچوں کے عقائد کی حفاظت نہ کی تو یاد رکھیے کہ لوگ عمل کے راستے سے نہیں ہمیں لوٹ رہے، ہمارے عقیدوں میں پڑ رہے ہیں. اس لیے اس پورے پارے میں آپ کو بار بار یہ بات ملے گی کہ جاہلیت سے بچ جاؤ، بلکہ آخر میں تو کتنی پیاری آیت آئے گی کہ فحکم الجاہلیت یبغون. کیا ہو گیا لوگوں تمہیں، تم جاہلیت کے طریقے ڈھونڈ رہے ہو، اللہ نے تو اتنا پیارا دین دیا. ہماری جب کوششیں مال کمانے پہ لگ گئیں، ہماری کوششیں جب دنیا بڑھانے پہ لگ گئیں، ہمارا موسٹ آف دا ٹائم کہاں لگتا ہے؟ آپ سب سوچیں، اپنے بچوں کو سامنے رکھ لیں تو پوچھیں کہ ماں ہونے کے ناطے میں ان کو کیا دے رہی ہوں، بیوی ہونے کے ناطے آپ اپنے شوہر کے عقائد پہ کہاں کس حد تک اثر انداز ہیں. نہیں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہر بندہ اپنی جگہ مصروف کر دیا گیا. پہلے تو بڑے مصروف ہوتے تھے، اب تو بچے بھی مصروف ہیں. آپ کہیں جائیں بچے کہتے وی ڈونٹ وانٹ ٹو گو، وی آر بزی. بزی کچھ بھی ہو، چاہے وہ پڑھنے کے نام پہ چیٹنگ کرتے پھریں، جو مرضی کریں، لیکن وہ بزی ہیں، اس لیے کہ ان کی اپنی زندگی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ بہت دعا کی ضرورت ہے کہ ہمیں یہ بتاؤ، حضرت عیسیٰ زندہ ہیں آج بھی؟ اسلام کا نظریہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا، پیچھے بھی پڑھا، کچھ عنایتوں میں بھی اشارے مل رہے ہیں. تقریباً 30s کی ایج تک وہ دنیا میں رہے، انہوں نے پیغام دیا، پھر آسمان جب یہود نے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے اپنی قدرت کے ساتھ، کیا اللہ کے لیے ممکن ہے؟ ممکن ہے نا، جو روح کو الگ لے جاتا ہے اور بدن کو بعد میں قیامت کے دن ملا دے گا، کیا بدن اور روح کے ساتھ نہیں لے جا سکتے؟ اس میں بڑی بات ہی کیا، جو ماں کے پیٹ سے بچے کو نکال سکتا ہے اس کے بعد بھی کوئی امپاسبل رہتا ہے چیز؟ کچھ بھی نہیں رہتی. لیکن لوگ اس قسم کی باتیں کر کے اپنے عقائد کو پروموٹ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں اور ان کے بارے میں ہمیشہ یقین رکھو کہ صحیح عقیدہ کیا، اور قیامت کے قریب آئیں گے. 100 سے زیادہ حدیثیں تواتر کے درجے پہ، یعنی کنفرم، یعنی بہت اسٹرانگ نریشنس موجود ہیں کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ دنیا میں آئیں گے. پھر صلیب ٹوٹے گی، خنزیر کو قتل کریں گے، اس دور کے جتنے کرسچنز ہیں وہ ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کریں گے، یہود سے ان کا مقابلہ ہوگا، دجال انہی دنوں میں نکلے گا اور حضرت عیسیٰ کو دیکھ کے وہ گھلنا شروع ہو جائے گا اور حضرت عیسیٰ اس کو اپنے ہاتھ سے ماریں گے، اور اسی طرح سے پھر دنیا میں اسلام عام ہوگا، پھر حضرت عیسیٰ اپنی طبعی موت مریں گے۔ یہ اتنی حدیثیں کہاں سے آتی ہیں؟ شروع پارے میں آپ نے دیکھا نا انکار حدیث، نبیوں کو نکال دو، رسولوں کو نکال دو۔ آج آپ جب کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ دنیا میں آئیں گے، کہتے ہیں دکھاؤ قرآن کی آیت، آپ کہتے ہیں یہ 100 حدیثیں ہیں، کہتے ہیں حدیث کو ہم نہیں مانتے۔ یہ مسئلہ آج پڑھے لکھے لوگوں کا، نام نہیں لینا چاہتی، ایک خاص پروفیشن کہ جن کو اللہ دنیاوی طور پہ بھی پڑھنے کا موقع بہت دیتا ہے اور دولت بھی بہت ہے، آج اس فرقے مسلمانوں کے اس گروہ میں سب سے زیادہ انکار حدیث ہے، اور اللہ معاف کرے چینلز کے اوپر اب ایسے ایسے لوگ آپ کو تبلیغ کر رہے ہیں کہ آپ اگر بعد میں اکیلے میں مجھ سے پوچھنا بھی چاہیں تو میں آپ کی مدد کروں۔ کسی نے مجھے کہا، میں نے نام بھی نہیں سنا تھا، پھر میں نے ان کے کہنے میں کچھ چیزیں ان کی دیکھی تو میں تو کانپ کے رہ گئی، اور اس وقت چینلز پہ یہ چیزیں اتنی کامن ہیں، اور لوگ کہتے ہیں نہیں بات ویسے ان کی بڑی مزے کی ہے۔ اٹ میک سینس، سینس تو آپ کو شیطان کی بات کی بھی بن جائے گی جب وہ آپ کو کہے گا کہ بیکاز یو آر ان میرڈ، شادی نہیں ہو رہی، زنا کر لو، تو سینس تو اس کی بھی بن جاتی ہے۔ عقل سے پوچھ کے دین کو نہیں ماننا، ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نے وہی کو پوچھ کے دین کو ماننا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اتنی ان کی برائیاں دیکھ کر بھی، فَفَوْنَ عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا، اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا، ہم نے موسیٰ کو صریح فرمان، سوری میں اوپر چلی گئی، نیچے چلتے ہیں، پھر یہ اپنے کفر میں اتنے بڑے کہ مریم پر سخت بہتان لگا دیا اور خود کہا کہ ہم نے مسیح ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا، حالانکہ فی الواقع انہوں نے ان کو قتل، اس کو نہ قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لیے شبہ والا کر دیا گیا، اور جن لوگوں نے ان کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں، ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں، محض گمان ہی کی پیروی ہے، انہوں نے مسیح کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے، اور اہل کتاب میں کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے، یعنی حضرت عیسیٰ کے دنیا میں سے جانے سے پہلے سب اہل کتاب ایمان لا چکے ہوں گے، اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا، غرض ان یہودیوں کے اس ظالمانہ رویے کی بنا پر، اور اس بنا پر کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور سود لیتے ہیں جس سے ان کو منع کیا گیا، اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں، ہم نے بہت سی وہ پاک چیزیں ان کے لیے حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں، اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، مگر ان میں سے جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں اور ایماندار ہیں وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو اے نبی تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی، اس طرح کے ایمان لانے والے اور نماز و زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے اور اللہ روز آخر پر سچا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے۔ چھٹا پارا ہے اور تیسری دفعہ سود کا ذکر ہے، اور یہاں ذرا غور سے دیکھیے گا، مسلمانوں کے تناظر سے نہیں، یہود کے تناظر سے، اللہ کہتے ہیں کہ ان کو ہم نے منع کیا تھا کہ سود نہ لیا کرو لیکن انہوں نے سود لیا۔ آئیے تھوڑی سی ذرا اس پہ آپ کو یہود کی ہسٹری بتاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی انہوں نے کوشش کیوں کی۔ دل میں ایک سوال آتا ہے نا کہ کیوں انہوں نے قتل کیا، تو ہوا کیا تھا کہ یہود کے علماء جو ان کے ربی تھے ان کے اندر دنیا کی محبت اتنی بڑی، مال اتنا بڑا کہ انہوں نے سودی لین دین شروع کر دیا۔ جس طرح آج قرآن میں سود حرام ہے، پورے یقین سے کہتی ہوں حرام ہے، حرم اللہ الربا، اللہ نے لفظ حرام بھی بول دیا جس پہ کسی کو کوئی شبہ بھی نہیں رہے گا، یہود میں بھی اسی طرح حرام تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہود کے جو علماء ہیں وہ اپنی مسجدوں میں بیٹھ کے سود کا لین دین کرتے تھے، انہوں نے وہاں جا کے ایک خطبہ دیا، پورا موجود ہے ریکٹ پہ، کہ اللہ سے ڈرو، کیا کرتے ہو تم نے اللہ کے گھروں گھر کو چوروں کا بھٹ بنا دیا، تم یہاں سودی لین دین کرتے ہو۔ یہ چیز سننے کے بعد ان لوگوں کے دل میں آیا کہ یہ بندہ تو ہمارے کاروبار پہ ہاتھ ڈال رہا ہے، اس لیے ان علماء نے پھر اس وقت کے ایک عیسائی بادشاہ سے مل کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل، یہودی بادشاہ سے مل کے کوشش کی۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا قتل بھی سود کی وجہ سے ہوا، کیا آج یہ سود کا وبال ہمیں دنیا میں دکھ رہا ہے؟ دیکھیے کہ آج انسانیت جو قرضوں میں جکڑی ہوئی ہے نا، اس کی وجہ سود ہے۔ آپ اور میں، ہم اپنے لیے لے، ہم دنیا کا نقشہ بھی ٹھیک نہیں کر سکتے، ہمیں اپنے گھر کا نقشہ ٹھیک کرنا ہے۔ ہم اتنے سال سے دور قرآن سن بھی رہے ہیں اور سنا بھی رہے ہیں، کیا ابھی تک دل نہیں کھلا؟ لوگوں کی کہانیاں، لوگوں کی باتیں سن سنا کے کیا ہم اس چیز پر اپنے دل کو نہیں پاتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں کیا باتیں رکھی ہیں؟ صرف یہ وہ یاد رکھیے کہ یہ جو آج ہماری نسلیں بگڑتی بھی جا رہی ہیں نا، ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہیں، اس کی وجہ یہ کہ ہم اللہ کے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں۔ جب ہم نافرمانی کرتے ہیں نا اللہ کی، تو اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو ہمارا نافرمان کرتا ہے۔ اس لیے کم از کم اس دورہ قرآن کا گول بنا لیجئے کہ ان 30 بلکہ 25 ان جو پیچھے رہ گئے، اس کے اندر اللہ سے دعا کر کر کے اپنی جان اس سے چھڑائیے۔ یقین کریں آپ دنیا میں آ جائیں گے، یہ آخرت کا عذاب نہیں ہے صرف، یہ دنیا کا بھی عذاب ہے، روگ لگا ہوا ہے۔ اور جتنے مسلمان اگر اس وقت اس رمضان میں دورہ قرآن سن رہے ہیں مختلف جگہوں پہ، وہ صرف اس قرآن کا تحفہ یہ بنا لینا کہ ہم نے اپنے کاروبار سے یہ چیزیں ختم کرنی ہے، ہم نے اپنے گھروں سے نکلنی ہے، آپ دیکھیں کہ مسلم اکانومی کتنی زیادہ انشاءاللہ اوپر جائے گی۔ اللہ سے دعا کریں، توفیق مانگیں، نیت کریں۔ کل ارم نے اپنا کوئی ایکسپیرینس سنایا تھا، آج کوئی آپ میں سے سنانا چاہتا ہے؟ جی مختصرا گھر بھیجیں گے تو مجھے سارے پیسے فری ہو جائے گا، تو بس میں 200 اور ڈال کے تو ہم اور دے دوں گا، تو شادی بہت اچھی جگہ ہے۔ میں دن رات آپ یقین کرے کسی کو نہیں کہہ رہی، دن رات اپنے یقین کریں جانا ساری زندگی میں سوچی ہے۔ تو نہ میں نے اللہ سے دعا کی، میں نے کہا دفعہ کسی کو ایسا ہوا بازی ہو ایٹماسفیئر کہ ایسی جگہ اس کی ایسے دو تین لیٹریں پاؤ گے، تو اس کے سسر نے کہا کہ آپ کو کیا ضرورت ہے کھاد لینے کی۔ تو میں انسان جب دیکھیے کہ جب ایک بندہ اچھے کام کرتا ہے ساری زندگی لیکن کبھی بہکنے لگتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو روک لیتا ہے۔ یعنی انہوں نے جو شیئر کیا اس کا خلاصہ یہ کہ ان کے بیٹے کا خیال یہ تھا کہ وہ شادی سے پہلے ایک اچھا گھر لے لے مارگیج پہ تاکہ شادی اچھی ہو۔ ایسی ہم لوگوں کی نظروں میں پنپتے ہیں نا، جس کو ہماری دیواروں سے شادی کرنی ہے وہ بھی کر لے دیواروں سے، لیکن پھر آخر اللہ تعالیٰ نے ان کو سسرال ہی ایسا دیا کہ جنہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ تو دعا کیجئے کہ عملی طور پہ ہم ان چیزوں پہ آگے بڑھیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے، اور دعا کرتے ہیں، رمضان بھی ہے، روزہ بھی ہے، اور قرآن بھی ہے، اور وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان جتنے بھائی بہن اس وقت قرضوں میں ہیں اور خاص طور پہ سود کے ساتھ جو قرضے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان سے رہا کر دے۔ جہنم سے تو اللہ تعالیٰ رہا کر ہی رہے اس رمضان میں، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بھی آزاد کر دے، اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس چیز کا شعور دے دے۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، اے نبی ہم نے آپ کی طرف اس طرح وحی بھیجی جس طرح نوح اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب، عیسیٰ، یونس، یوسف، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف وحی بھیجی، ہم نے داؤد کو زبور دی، ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی نازل کی جن کا ذکر اس سے پہلے ہم تم پر کر چکے ہیں، اور ان رسولوں سے بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح گفتگو کی جس طرح کی گفتگو کی جاتی ہے، یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد اللہ کے پاس لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے، اور اللہ بہرحال غالب رہنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ لوگ نہیں مانتے تو نہ مانے، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ نبی جو کچھ ہم نے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور اس پر فرشتے بھی گواہ ہیں، اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا بالکل کفایت کرتا ہے۔ جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل چکے۔ اس طرح جن لوگوں نے کفر و بغاوت کا طریقہ اختیار کیا اور ظلم و ستم پر اتر آئے، اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا، اور انہیں سوائے جہنم کے کوئی دوسرا راستہ نہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ انبیاء کرام کے تذکرے جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑی بڑی خوبیوں کا تذکرہ کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو رکھا تھا، اور اس کے بعد کیا کیا، اب یہاں غور سے سنیے گا، آیت بڑی خوبصورت ہے۔ فرمایا اپنے نبی کو بڑے پیار سے اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں، بلکہ انسانوں کو پکارا نبی کے لیے، یا ایھا النبی قد جاء سوری یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم، اے لوگو یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا ہے، یہ مان لے آؤ تمہارے ہی لیے بہتر ہے، اور اگر انکار کرتے ہو تو جان لو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہود کو کہا جا رہا ہے مسلمان ہو جاؤ، ہاں آج کے مسلمان کو بھی کہا جا رہا ہے، یا ایھا الناس، پوری انسانیت پہ یہ آیتیں حجت بنتی ہیں کہ دیکھو یہ حق ہے. دیکھیے ہمارا ایمان ہے نا کتاب قرآن، اللہ کی کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہے نا، اس آئے اور اس کی ایک ایک آیت اللہ کی طرف سے، اس میں زبر زیر کا بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی. تو آپ بتائیے کہ ایسی آیتیں جب آتی ہیں کہ دیکھو تمہاری طرف رسول آیا اس پہ ہی مان لیا، پھر اس میں شک کس بات کا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو تم اس کو مان لو گے تو تمہیں فائدہ ہوگا، تم نہیں مانو گے تمہارا نقصان ہوگا. کرو کیا، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوخ نہ کرو. مسیح صاحب ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھے کہ اللہ کے ایک رسول تھے اور ایک فرمان تھے جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجے، اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے جس نے مریم کے رحم میں بچے کی شکل اختیار کی. پس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور یہ نہ کہو کہ تین ہیں، باز آ جاؤ، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے. اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے، وہ پاک ہے اس سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، زمین و آسمان کی ساری چیزیں اس کی بادشاہی میں ہیں اور اس کی کفالت اور خبر گیری کے لیے بس وہی کافی ہے. ان آیات میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے غلو کی بات کی، یہاں بھی آ رہی ہے، آگے پھر آئے گی، سورۃ مائدہ میں بھی آئے گی، آگے سورۃ الانعام میں بھی آئے گی. تھوڑی تھوڑی باتیں ہم کرتے رہیں گے. آج ہم جاہلیت ورسز شریعت کو لے رہے ہیں. تو یہود کو شریعت ملی تھی، لیکن ان کے بگاڑ کی ایک بہت بڑی وجہ کیا تھی؟ غلو. غلو کس کو کہتے ہیں؟ چیزوں کو ان کی اصل جگہ سے ہٹا دینا، ریشو اینڈ پرپورشن کو تبدیل کر دینا. کیسے؟ بس آپ چھوٹی سی مثال گھر کے کھانے پکانے سے لے لیجئے کہ آپ کھانا پکاتے ہیں نا، اگر آپ کیک بناتے ہوئے انڈے زیادہ کر دیں، چینی کم کر دیں، دودھ نہ ڈال لیں، ٹیمپریچر کم کر دیں، تو کیا ہوگا؟ وہ کیک تو نہیں بنے گا، وہ کوئی اور چیز بن جائے گی نا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ زندگی کے ہر معاملے میں ریشو پرپورشن بہت ضروری ہوتا ہے. آپ اپنے کمرے کی ہیٹ بہت زیادہ بڑھا دیں، جلنے لگیں گے، بہت سلو کر دیں، ٹھنڈا کر لیں تو جلنے کرنے لگیں گے. بالکل جس طرح دنیا میں ہر کام کا ایک ریشو پرپورشن ہے، اسی طرح دین کے اوپر عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت کمپوزیشن دی ہے. آگے آیت آ رہی ہے سورۃ مائدہ میں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اپنا دین پورا کر دیا. دین اللہ کے نبیوں کی زندگی میں بالکل اس ریشو میں ہوتا ہے جیسے فریشلی کک فوڈ ہوتا ہے، نیا نیا کھانا پکتا ہے، خوشبو بھی آ رہی ہوتی ہے، سافٹ بھی ہوتا ہے، مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے. لیکن وہی کھانا بعد میں کبھی آپ فریج میں رکھیں، کبھی مائکرو ویو میں رکھیں، کبھی اس کو گرم کریں، ٹھنڈا کریں، نہ خوشبو رہتی ہے نہ اس کی حالت وہ رہتی ہے. بالکل یہاں یہ سمجھ لیں کہ نبیوں کے دور میں دین بالکل نیا فریشلی کک فوڈ ہوتا ہے. بعد والے لوگ غلوف کے طور پر اس کو کم بیش کر دیتے ہیں. کیسے؟ مثلاً اس کی بہت ساری وجہ ہوتی ہیں. مثلاً آپ دیکھیے کہ یہاں دین میں غلوف کی بات ہے، تو دین کا غلوف کیا ہے؟ دین سب سے پہلے اللہ کی ذات سے شروع ہوتا ہے، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکنا. اور دین کا غلوف کیا ہے؟ کہ آپ اللہ کے ماں سوا کے آگے سجدے کریں، آپ اللہ کے سوا کسی اور کو پکاریں، کسی کو غوث اعظم کہیں، کسی کو آپ دستگیر کہیں، کسی کو فلاں کہیں، کہیں کچھ کہیں. کیا یہ لفظ کبھی ہم انڈو پاک والوں نے سنے؟ ہماری تو ایسے لگتا ہے کہ پوری ہسٹری کے اندر ایسے رچا بس ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ان ساری چیزوں کا نام لے کر اپنے لیے ہر چیز کو جائز قرار دیا. تو اللہ کی ذات کا حق کسی اور میں دینا، اللہ کے سوا کسی اور سے دعائیں کرنا، مانگنا، پکارنا، یہ سب شرک میں آئے گا. پھر اسی طرح دیکھیے اس کے بعد دوسرا مقام ہوتا ہے نبی کا، رسول. سب سے زیادہ قوموں میں جو شرک آتا ہے نا، وہ اللہ اکبر، وہ نبیوں کے رتبوں کو اور نبیوں کے مقام کو کم اور زیادہ کرنے سے آتا ہے. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ ہے. نبی کون ہے؟ بندہ ہے. آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے معاملے میں محبت کے ساتھ، یہ جملہ یاد رکھیے کہ غلوف کی بنیاد محبت ہوتی ہے. سمپل سی مثال عیسائی نصارہ کی لے لیں کہ حضرت عیسیٰ سے محبت کی، اتنی کی کہ ان کو اللہ کے نبی کی بجائے اللہ کا بیٹا بنا دیا، ٹرینیٹی میں آگے غلوف کی بات ہو گئی نا، اللہ کے سوا اس کو آگے لے گئے. آج مسلمانوں نے کیا کیا کہ اللہ کے نبی کا رتبہ بڑھا دیا. آپ نور تھے، آپ کا سایہ نہیں تھا، آپ پر بیٹھ کے درود نہیں پڑھنا، نماز میں بیٹھ کے درود پڑھتے ہیں اور میلاد میں کھڑے ہو جاتے ہیں، چلو کھڑے ہو جاؤ، اٹھ کھڑے ہو جاؤ، پہناؤ درودوں کے ہار. نعتوں میں جو اللہ کے نبی کو اللہ اکبر جو شرکیہ طریقے سے پکارا جاتا ہے، وہ خدا نہیں، بخدا نہیں، مگر خدا سے بھی جدا نہیں. آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی خدا تو نہیں تھے، بخدا قسم کھاتی ہوں کہ وہ خدا نہیں تھے، لیکن پھر بھی میں کہتی ہوں خدا سے جدا بھی نہیں تھے. ये जो नूरों में नूर अल्लाह का लफ्ज आप बचपन से सुनते आ रहे हैं वो क्या है? अगर आप कहें ना कि अल्लाह के नबी का इल्मी, आपने जो हिदायत का नूर दिया, आप हिदायत के नूरे मुजस्सम थे, फिर तो बात है। कितनी मारूफ नात है ना, एक नूरे मुजस्सम और कुछ इस तरह, क्या अल्लाह के नबी का जिसम नूर से बना था? अल्लाह तो कुरान में जहां कोई अहम बात करे कहते हैं सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दी ही लैला मिन अल मस्जिद अल हराम बिअब्दी ही, अब बंदे को कहते हैं बदन और रूह वाला हिस्सा। तो नूर कहने में अल्लाह को क्या हर्ज था अगर ना होता? लेकिन अल्लाह के नबी हम इंसानों की तरह थे, कहते क्यों है लोग मोहब्बत में, और साथ ये भी जहन में आता है कि आप तो जी, आप तो नबी थे, आपका क्या कहना, आप हम जैसे तो नहीं है। तो इसलिए हमेशा मोहब्बत में हदों में रहे। देखिए मोहब्बत में कोई माँ को बीवी तो नहीं कहता ना, मिसाल से समझ लें, कोई बीवी से कहे कि मुझे तुमसे वही मोहब्बत है जो मुझे माँ से है, ये माँ को कह दे, या बहन को कोई कह दे मुझे तुमसे अपनी बीवी वाली मोहब्बत है, ये गलूब होगा। आज रिश्तों का गलूब आ गया, इसलिए इन सारी चीज़ों से नजर रखें। आप नात शौक से पढ़ें, लेकिन जरा एक लम्हे के लिए उसके जुमलों पे गौर कर लें। पूरी नात में कभी एक शिरकिया जुमला होता है, कभी तो पूरी पूरी नात नहीं जुमले होती हैं। हाँ, क्या क्या आप लोग सुनते हैं लोगों की बातें। बोला मौलाना हाली के आपने कुछ शेर भी सुने होंगे ना, मुसद्दस हाली में, करे गैर अगर बुत की पूजा तो काफिर कहलाए, जो ठहराए खुदा का बेटा तो काफिर, कहे आग को अपना किबला तो काफिर, कवाकिब हैं कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, मोमिनों पर हैं कुशादा राहें। कहते हैं वो सारे ऊपर तो काफिर हो गए, लेकिन मोमिनों पर रास्ते बड़े खुले हैं। करें परस्तिश जिसकी चाहें, नबी को जो चाहें कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं। इससे भी आगे शहीदों से मन्नतें मांगे मुरादें माने, तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें ऐसे शिर्क से बचाए। आज तो नहीं है, लेकिन आगे इंशाल्लाह जब आगे ये बहुत दफ़ा आएगा मौजू, आपको कुछ क्लिप्स दिखाएंगे। यकीन करें सिर्फ मुंह पे इस्तग़फ़िरुल्लाह था, कब्रों पे सजदे करते हुए लोग, मन्नतें मांगते हुए, अपने पीरों को सलाम करते हुए, उनके आगे अपने माथे टेकते हुए, और आप उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे कर ले। चले बस देखते हैं क्या होता है। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी उम्मत को गलूब से बचा दे, और हम वो काम ना करें जो कि पिछलों ने किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पिछली कौमें गलूब की वजह से मरी गई, यानी जब उनका कोई नबी फौत होता था तो उसकी कब्रों पे उस पर कब्र बना लेते थे, डोम बनाते थे, या जितना भी मज़ार और इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं ये इस्लाम के खिलाफ है। लेकिन आज आप इस पर बात करें तो आपको सिर्फ एक लकब मिलेगा, वहाबी। अल्लाह के नबी में कहते थे साबी हो गए हो, आज कहते हैं वहाबी हो गए हो। तो देखिए ना कोई वहाबी है ना कोई साबी है। जिसको अल्लाह की बात समझ आ जाएगी फिर उसके लिए तो ये लाजिम है कि वो इस बात को खुद भी समझे और दूसरों को भी दे। और आप और मैं यहाँ दुआ करते हैं कि मैं अल्लाह की नबी की मोहब्बत में अल्लाह ही के नबी को नाराज़ करने वाला ना अल्लाह ताला बना दे। और हम आज आपको पता है कि फ़िरका वारियत की जो बुनियाद है वो क्या है? गलूब है। किस में? आइमा कराम की मोहब्बत। आइमा कराम की मोहब्बत में लोग एक अपने एक एक इमाम के साथ जुड़ता है, दो दूसरे के साथ। मैं तो कहती हूँ आइमा कराम तो कल की बात ही, आज अपने उस्तादों के नाम पे लोग फिरकों में बटे हुए हैं। ये मेरा उस्ताद है, मैं सिर्फ इसकी बात मानता हूँ सुनता हूँ। मानना तो अल्लाह की है बात, सुनना किसी की भी है, लेकिन जब आप किसी एक की बात मानने में दूसरे सबको निगेट करने लग जाते हैं तो ये चीज़ गलूब का नतीजा है। शख्सियत परस्ती क्या ये गलूब है? अल्लाह ताला हमें इसकी सारी चीज़ों से महफूज रखे। लई यस्तन की फल मसीह हो यकून अब्दल्ला, मसीह ने कभी इस बात को आर नहीं समझा कि वो अल्लाह का बंदा हो। यहाँ देखिए कि बंदगी की खूब मसीह में थी। तुम ईसा को खुदा कहते हो, ईसा तो खुद को बंदा कहता था। अल्लाह के नबी अपने बारे में कहते थे लोगों इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। हजरत ईसा का पहला कलाम हम सूरत मरियम में पढ़ेंगे, जब बचपन में बोले थे इन्नी अब्दुल्ला, तो आज वो अब्दुल्ला खुद को कहने वाला शख्स लोग आज उसको खुदा कह रहे हैं। गलूब का नतीजा है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मसीह ने कभी भी आर नहीं समझा कि वो अल्लाह का बंदा हो, और ना मुकर्रब तरीन फरिश्ते इस बात को अपने लिए आर आर से मुराद होता है कि इसको माइंड करें, यानी उन्होंने कभी इस बात को माइंड नहीं किया कि हम अल्लाह के बंदे बने। अगर कोई अल्लाह की बंदगी को अपने लिए आर समझता है और तकब्बुर करता है तो एक वक्त आएगा जब अल्लाह सबको घेर कर अपने सामने हाजिर करेगा। इस वक्त वो लोग जिन्होंने ईमान लाकर नेक तर्ज अमल इख्तियार किया है अपने अजर पूरे के पूरे पाएंगे, और अल्लाह अपने फजल से इनको मजीद अजर अता फरमाएगा। और जिन लोगों ने बंदगी को आर समझा और तकब्बुर किया इनको अल्लाह दर्दनाक सजा देगा। और अल्लाह के सिवा जिन जिन की सरपरस्ती और मददगारी पर वो भरोसा रखते हैं इनमें से किसी को भी वो वहां ना पाएंगे। यहाँ बात हो रही है आर की। आइए जरा हम अपने आप से पूछें, क्या मैं किसी जगह अल्लाह की इबादत को अपने लिए बोझ महसूस करती हूँ? मसलन आप कहीं हैं, मगरिब की नमाज का वक्त हो गया, उठ के पढ़ते हैं? नहीं, लोग क्या कहेंगे, देखना है, वो होगा, जॉब पे है, काम पे है, स्कूल में नमाज पढ़ो। हम तो उनको छोड़ते हैं, हम तो अपने मुसलमान चारों में बैठे हों किसी शादी हॉल में, तो हम वहां उठ के नमाज नहीं पढ़ते। आज आप देखिए कि किबर की भी एक किस्म की अलामत है ना कि इंसान अल्लाह की इबादत करते हुए शर्म करे। लोगों को सड़कों पे सरेआम गंदे काम करने में आर नहीं आती, वो उसको माइंड नहीं करते। आपको आर आती है, मुझे आर आती है अल्लाह की बात मानते हुए। आज अगर हम अपने गेटअप को नहीं चेंज कर पाते तो उसकी वजह क्या है? देखिए कौन है कि जो जरासीम से ना बचे? डॉक्टर तो अपने मुंह पे एक वो लगा लेते हैं मास्क सा, ठीक है। जब लोग किसी एक जगह आग बुझा रहे होते हैं मुंह पे मास्क लगा लेते हैं। पॉल्यूशन के नाम पे कुछ लोगों ने हर वक्त मुंह पे लगाए होते हैं, तो हमें मुंह पे कपड़ा अगर रखना पड़े तो हमें उसमें आर क्यों आता? सिर्फ ये माइंड की बात है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि दीन पे अमल का शौक दे दे, और इस रास्ते में लोग मुझे क्या कहेंगे इससे अल्लाह ताला मुझे बेनियाज कर दे। लोग मेरे काम नहीं आएंगे। जब कब्र में इंसान जाता है तो उस वक्त कोई भी नहीं होगा। चेक करें अपने आप से, कौन से कपड़े हैं जिनमें मैं नमाज नहीं पढ़ती, कौन सा हाल हुलिया है जिसमें मैं मस्जिद में नहीं जा सकती। हर वो चीज़ जो आपको बड़ा बना रही है और आप अल्लाह का हुक्म नहीं मान रहे, तो समझ लीजिए कि ये हमारी रास्ते की एक बहुत बड़ी रुकावट है। अल्लाह ताला हमें ऐसी नफसियाती रुकावटों से पाक कर दे। बड़ी प्यारी आयत है, या यूहन्नास कद जाकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, ए लोगो तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास दलील रोशन आ गई, और हमने तुम्हारी तरफ ऐसी रोशनी भेज दी जो तुम्हें साफ साफ रास्ता दिखाने वाली है। दिखता है रास्ता कुरान की रोशनी में? आप देखिए कि जब अंधेरा होता है ना तो आप सोचते हैं अच्छा ये नरम सी रस्सी है, ओ ये सिल्क लगता है, एकदम कोई लाइट जलाए और आपको पता चले ओए ये सिल्क की रस्सी नहीं थी, ये तो सांप है, फेंकेंगे ना। क्या आप लड़ेंगे उस बंदे से जो लाइट जलाए? यहाँ कुरान को लाइट का टॉर्च, आप इमेजिनेशन में लाए, एक बंदा सो रहा है अंधेरे में, जो भी ओल फोल चीज़ें उसको देखनी है देख रहा है, अंधेरा था, इतने में एक शख्स आता है रोशनी करता है। जब रोशनी होती है तो वो रोमांटिसिज्म तो ख़त्म हो गया ना। अमूमन देखे कि गुनाहों का ताल्लुक अंधेरों के साथ है, इल्ला माशाल्लाह। अब हुआ क्या, जब रोशनी हुई आपकी घर का गंदगी भी दिखी, मट डस्ट पड़ी हुई भी दिखी। अंधेरे में तो बड़ा रोमांटिक माहौल लग रहा था होटल का, जब लाइट जली तो पता चला कि यहाँ तो इतनी गर्द और इतना डिसऑर्गेनाइज है। आपको क्या करना है, लाइट चलानी है ताकि लोगों को उसकी गंदगी दिखे। इसी तरह जब हम कुरान पढ़ते हैं ना तो हमारे अंदर एक टॉर्च चलती है। आप इसको यूँ सोचें कि जैसे कोई गाड़ी में जा रहा है, आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए और उसकी हेडलाइट्स जल रही हैं, तो ये हेडलाइट्स आपको रास्ता दिखा रही हैं ना। आप खुशी महसूस करेंगे कि लाइट्स मुझे रास्ता दिखा रही हैं, और अगर आप ऑपोजिट वे से आ रहे हो तो वही लाइट आपकी आंखों को चुंधिया देगी। ऐसे ही होता है ना, इसीलिए कहते हैं कि रात को सफर कर रहे हैं तो आप अपनी लाइट्स को जरा हल्का रखें। बिल्कुल इसी तरह आप देखें कि जब हम इस्लाम की गाड़ी में बैठते हैं ना तो कुरान हमें लाइट दिखाता है हेडलाइट्स की तरह, लेकिन जब हम इस्लाम से बाहर खड़े होकर इस्लाम को दूसरों की नज़र से देखते हैं तो हम कहते हैं इस्लाम बड़ा जालिम है, इसमें औरतों पे जुल्म है, इसमें मर्दों पे जुल्म है, इसमें दिस एंड दैट है। दुआ कीजिए कि अगर हिदायत का ये एक छोटा सा बल्ब हमारी ज़िंदगी में जले, अल्लाह इसको 100 वाट का कर दे। हर एक अपना चेक करे, मैं कहाँ खड़ी हूँ, मेरी ज़ात में क्या कमी है। इंशाल्लाह इस रोशनी पे आएंगे। किन को रोशनी बुरी लगती है जो सोना चाहते हैं? कभी आपने देखा हो कि आप बच्चों को उठाने के लिए लाइट जलाएं तो चीखते हैं लाइट बंद कर दो क्योंकि मुझे भी सोना है, ये शौहर है अभी उठना नहीं चाह रहे नमाज पर, आप लाइट जलाएं तो कहेंगे लाइट बंद कर दो। ख्वाहिश परस्त लोग जो होते हैं ना वो अंधेरे में रहते हैं। बिल्कुल आप बड़े प्यार से दावत देते हैं, आओ कुरान सुनने चलते हैं, वो कहते अरे रहने दो घर बैठ के दोस्त पारे पढ़ लेंगे। वजह क्या कि कुरान की रोशनी में इंसान को अपने धब्बे दिखते हैं, तो क्या करें फिर अंधेरे कर दें? क्या अंधेरों की जिंदगी है? तो फिर एक बहुत बड़ी अंधेरी कब्र हमारा रास्ता देखे और उसके बाद एक बहुत बड़ी जहन्नम जो अंधेरों में हमें ले जाएगी। अल्लाह ताला कहते हैं मान लो। ऐसे मुझे लगता है इन आयतों को पढ़ते हुए कि मान लो ना, अब बहुत हो गई ना, बहुत तुमने सरकशी की, चलो ना अब जिद छोड़ दो, मान जाओ। या अय्युहन नास, कितनी दफ़ा सूरत निसा में अल्लाह ताला ने नबी सल्लम की बात की, इत्तियुल्लाह और इत्तियुर्रसूल की बात की, अदल की बात की, इंसानियत को सुकून देना है, इस्लाम की खूबियां लोगों को बताई, और अब अल्लाह करे मान जाओ ना, क्यों नहीं मानते, जिद छोड़ दो ना। ऐसे लगता है कोई नॉन मुस्लिम खड़ा है स्टबन बना हुआ, उसका दिल मान गया लेकिन अभी जुरत नहीं कर रहा, तो अल्लाह ताला कह रहे कम ऑन कोशिश तो करो। और इसी तरह आप देखिए कि हम मुस्लिम्स कितना टाइम लेते हैं चेंज होने में, अल्लाह की बना پتہ چل بھی چکا ہوتا ہے یہ بات حق ہے لیکن اس کے باوجود اس کو نہیں مان رہے ہوتے. تب آخری آیت سنیے گا, بہت خوبصورت. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا. اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے, ہم مانتے ہیں تو خوشخبریاں دیکھیے گا, اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے, ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم میں لے لے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ ان کو دکھا دے گا. یہ قرآن کا جو سفر ہوتا ہے نا, یہ بہت ساروں کو اللہ کی طرف لے آتا ہے. الحمدللہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے نیتیں کریں, یہ آج نہیں, یہ اب میری زندگی بھر میں رہے گا. کبھی ایسا ہو کہ کوئی کہ میں ہاں پچھلے سال میں لائٹ میں رہ گیا تب مجھے اندھیرے چاہیے. روشنی کی ضرورت تو ہم میں سے ہر ایک کو ہر قدم پہ ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم روشنیوں میں رہنا چاہتے ہو, روشن خیال بننا چاہتے ہو, تو تمہیں اس کتاب کو محکم پکڑنا ہوگا. یہاں لفظ ہے نا واعتصموا, یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے. اسما کہتے ہیں بچنے کو, یعنی اللہ کا سہارا پکڑے بغیر ہم بچ ہی نہیں سکتے. چھوٹی سی مثال دیکھیں کہ ایک میلہ ہے, باپ اپنے چھوٹے سے بچے کی انگلی پکڑے رکھتا ہے, اس کو ڈر کے کہ بچہ کہیں میلے میں کھو نہ جائے. جب وہ بچے کی انگلی پکڑتے ہیں نا تو بچے کو غصہ آتا ہے. عموماً بچے سڑک پار کرتے ہوئے بھی ہاتھ چھڑاتے ہیں, ان کو ہوتا ہے کہ یہ انگلی ہماری رفتار کو کم کر رہی ہے, ہمارے اندر تو انرجی زیادہ, ہم تو بھاگ بھی سکتے ہیں اور امی ہماری انگلی نہیں چھوڑ رہی. بچہ کیا سوچتا ہے کہ میں انگلی چھڑا کے بچوں گا, لیکن ماں کو پتا ہے کہ انگلی پکڑ کے بچے گا. بس اسی کو واعتصموا بھی پہ سوچ لیجئے کہ اللہ کا ہاتھ جب ہمارے ہاتھ میں ہے, اور واعتصموا بحبل اللہ جميعا, اللہ کی یہ رسی ہمارے ہاتھ میں, گناہ ہم سے پھر بھی ہوں گے, غلطیاں ہوں گی, کبھی جوانی کے نشے میں, کبھی حالات کی وجہ سے, کبھی خوشیوں کے نام پہ, لیکن آپ واپس پلٹ آئیں گے. آپ نے پینڈولم دیکھا ہوگا, پتہ کیا ہوتا ہے, ایک جیسے یہاں اس چھت پہ ایک رسی باندھ کے اس کے نیچے آپ کوئی چیز لٹکا دیتے ہیں. اچھا پینڈولم کو آپ جوں ہی ادھر ہلاتے ہیں نا, تو وہ جتنا آپ ادھر ہلاتے ہیں نا, آپ چھوڑیں گے نا, تو وہ واپس اتنا ادھر جائے گا. ایسے کو ٹن ٹن, وہ پہلے دور میں کچھ گھڑیاں بھی ہوتی تھیں جس کے نیچے گھڑیال تھا اور اس کے نیچے دم دم, بس اس گھڑیال کو ذہن میں لے لیں کہ جب ایک بندہ ہدایت کے سور سے جڑا رہتا ہے, ادھر جائے گا واپس آ جائے گا, ادھر جائے گا واپس آئے گا. لیکن اگر یہ رسی ہاتھ سے چھٹ گئی, قرآن کی کلاس چھٹ گئی, ہم نے اپنے آپ کو بالکل ہی ڈسکنیکٹ کر دیا, تو یاد رکھیے کہ وہ رسی جب اوپر سے سٹرنگ ٹوٹتی ہے تو اتنی دور جا کے پڑتی ہے. کبھی آپ نے اس کو بھی سائنس کی نظر سے دیکھا ہوگا. تو آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارا ساتھ کبھی نہ چھوڑ دیں, چھٹے ہم ہمارا قرآن سے یہ ساتھ کبھی نہ چھٹے, اور اللہ ہم سب کو اپنی رحمت اور فضل میں لے لے. سورۃ نساء میں ہم نے وراثت کے مسائل پڑھے تھے, اس میں سے ایک مسئلہ رہ گیا تھا, وہ بہن بھائی, وہ مرد اور عورت جن کے بچے نہ ہوں, جس کو اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں کہ نہ اولاد ہے اس کی نہ بچے ہیں, افتر نہ خطر, کچھ اس قسم کے لوگ نام بولتے ہیں, اسلام اس کو کلالہ کہتا ہے. اب اس کی تھوڑی سی مزید باتیں. یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ, اے نبی لوگ تم سے کلالہ کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں, کہو اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے, اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو وہ اس ترکے میں سے نصف حصہ پائے گی, اور اگر بہن بے اولاد مر جائے تو بھائی اس کا وارث ہوگا, اگر میت کی وارث دو بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں دو تہائی کی حقدار ہوں گی, میت کی وارث دو بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں دو تہائی کی حقدار ہوں گی. یعنی جو حصہ اکیلی بیٹی کا تھا وہ اکیلی بہن کا بن رہا ہے, اور جو بہت سارے بیٹے اور بیٹیوں والی بانٹ تھی وہی بانٹ جو ہے ادھر بھائی بہنوں میں ہوتی ہے. فرمایا اور اگر کئی بھائی بہن ہو تو عورت کا اکیلا اور مردوں کا دوہرا حصہ ہوگا. اللہ تمہارے لیے احکامات کو واضح کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. آپ کو اس میں صرف اتنی بات بھی اگر سمجھ آ جائے کہ اللہ کا دین کتنا خوبصورت ہے کہ جینے کے تو جینے کے, مرنے کے بھی اصول بتا دیے. آپ دیکھیے کہ جو کہیں دنیا سے جاتا ہے تو اس کے پیچھے اس کی دولت سے کیا ہونا ہے, اس کی اتنی اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے. تو آپ سوچیے کہ زندگی میں رہتے ہوئے پھر ہمیں اپنے مال کے بارے میں کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ چلنا ہے. تو آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی زیادتیوں سے بچاتے ہوئے عدل اور انصاف کرنے والا بنا دے. مال کے سلسلے کا عدل یہی ہے کہ انسان ضروریات کی حد تک اپنی ذات پہ خرچ کرے, کچھ مستقبل کے لیے بھی جمع کرے, اور اللہ کے راستے میں دل کھول کے دے. ہم سب کے لیے ایک عدل ہے. آخری بات کر کے, کیونکہ یہ عدل کا ٹاپک اس صورت کے ساتھ تھا بنیادی طور پہ, کہ آپ دیکھیے کہ ایک شخص تھا, اس نے کہیں سے بادلوں میں آواز سنی, पानी कहा कि इसकी फलाना, सारा बाग खुशहाली थी यानी चारों तरफ बारिश नहीं हो रही थी। बादलों में आवाज आई कि फलां शख्स के खेत पे जाके बरसो। नीचे एक शख्स खड़ा था, उसने ये आवाज सुन ली, बड़ा हैरान हुआ कि क्या वजह है कि इस शख्स का नाम बादलों में लिया गया। चल पड़ा, वो बादल जिधर जा रहे थे ये उधर गया। उसने देखा वो बादल गए, आगे एक नाला था उसमें जमा हुए, वो नाला एक शख्स के खेत में जाके बरस लगा, पानी देने लगा। उसको बड़ी हैरत हुई, वहां देखा तो वो शख्स भी मौजूद था। कहा तुम्हारा नाम क्या? उसका नाम वही था जो बादलों में भी था। कहा अच्छा, मैंने तुम्हारा नाम तो भी बादलों में सुना है। कहा तुम क्या करते हो? सब तरफ खुशहाली खुशकी और तुम्हारे खेत पे पानी आ रहा है। कहा कुछ नहीं, बस मैं जब इस खेत की फसल आती है ना तो उसके तीन हिस्से करता हूँ, 1 2 3, यही मेरे और आपका क्राइटेरियन होगा इंशाल्लाह माली अदल के मारे में मामले में। कहा कि एक हिस्सा मैं अपनी जरूरियात पे लगाता हूँ, बीवी बच्चे घर बार यानी अपनी लाइवलीहुड जो भी है उस पे लगाता हूँ। दूसरा हिस्सा जो है मैं इसका अल्लाह के रास्ते में सदका कर देता हूँ, उसमें सारे ही आ जाएंगे जिसको भी इंसान हफीस बिलिल्ला देता है। और तीसरा हिस्सा मैं सिक्योर कर लेता हूँ अगले साल की फसल के लिए, उसका बीज खरीदता हूँ और उसके बाद मैं उसे फसल डालता हूँ। कहा अच्छा, तेरा ये अमल, तेरी ये बांट इतनी खूबसूरत है, इसकी वजह से अल्लाह ताला ने तुझे बारिश दी। तो अगर आप देखें तो मेरे आप सबके लिए एक बड़ी नेचुरल सी ये बांट है, जो मनी जिस सूरत में भी आपके मेरे पास है उसके अपने जहन में तीन हिस्से कर लें और इसी तरह बांटते जाएं। ठीक है, आम हालात में इंसान अगर कम भी लगाए, लेकिन जब कोई खास हालात आते हैं, जब इस्लाम को अल्लाह के दीन को कहीं जरूरत पड़े और उस वक्त हम अगर अपने घरों में जमा कर कर के चीजें रखते हैं, तो वो चीज़ जो है वो फिर असल में इम्बैलेंस वाली बनती है। और फिर बाद में हमारे कितना भी बच जाए, कितना को वरसा छोड़ के जाएंगे, पीछे वाले को बहुत खुश होंगे, बल्कि जितना पैसा छोड़ते हैं उतना ही ज्यादा लड़ाइयाँ होती हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारी इसलाह फरमाए। यहाँ एक बड़ी खूबसूरत सूरत पूरी हुई, कुछ शेयर कीजिए आप लोग, चंद लोग, एक दो लोग, कि क्या आपने सूरत निसा के अंदर से अदल का मफहूम समझा? जी जी रम, आपने क्या सीखा? यानी सूरत ने आपको बैलेंस रखना सिखाया। गुड, बैलेंस इज अदल। और इधर से कोई और? जी आप प्लीज। घरेलू मामलात में अदल सिखाया, खाने पीने पहनने ओढ़ने हर चीज में अदल। और एक कोई और बता दे। जिस्मीना जी, आपने क्या सीखा? बिल्कुल, कायनात से वो कहते हैं ना सिंक्रनाइज हो जाओ, जो कायनात करे तुम भी वही करो, प्रिडिक्टेबल हो जाओ, तुम्हारा मूड ऐसा ना हो, मूड के गुलाम ना बनो बल्कि अल्लाह की मर्जी के गुलाम बनो। और यही चीजें इंशाल्लाह अगली सूरत को समझने में मौका देंगी। थोड़ी सी बात सूरह मायदा के बारे में मुझे करनी पड़ेगी, इसलिए कि ये कुरान पाक की बहुत ज्यादा अहम सूरतों में से एक सूरत है। तो सूरह मायदा अगर आप देखें तो तरतीब के अतबार से तो 5वें नंबर की सूरत है। नाम मायदा है, मायदा कहते हैं टेबल क्लॉथ को, खाने की दस्तरखान को। इस सूरत में हलाल और हराम के नाते से सबसे ज्यादा अहकाम हैं। दूसरी बात यह कि ये उन सूरतों में जिसमें सबसे ज्यादा या अय्युहल्लज़ीना आमनू का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, नबी सल्लम की जिंदगी के आखिरी दौर में नाजिल हुई। हजरत आयशा फरमाया करती थी कि लोगों, सूरत मायदा अल्लाह के नबी की जिंदगी के आखिर में नाजिल हुई, इसके बाद कोई चीज इसकी मनसूख नहीं हुई, तो लिहाजा इसको गौर से सुनो। यहां तक आता रिवायात में कि अपनी औरतों को सूरत नूर और मर्दों को सूरत मायदा पढ़ाओ। इस सूरत में शरीयत क्या है, शरीयत के लूप होल्स लोगों ने क्या निकाले, कैसे शरीयत के होते हुए लोग जाहिलियत में चले गए, इसको हम इंशाल्लाह तफसील से देखेंगे। आइए शुरू करते हैं और साथ साथ ही फिर अल्लाह ताला से मदद मांगते हुए इसको हम समझेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिलउकूद। ए लोगो जो ईमान लाए हो, फिर एक दफा जरा अपने शौर को चेक करें, क्या मैं ईमान वाली हूँ? खुद कलामी। और जरा एक लम्हे के लिए ये सोचिए कि जब ये सूरत नाजिल हो रही थी नबी सल्लम पे, उस वक्त क्या हालात थे, क्या माहौल होगा वहां, क्या इतना ही पौश जितना इस वक्त हमारे पास है, क्या इतना ही सुकून था वहां जितना हमारे पास है, क्या हमारे ईमान का वही लेवल है जो सहाबा का ईमान था? हमारा ईमान तो वो नहीं है। इसके बावजूद अल्लाह ताला, शायद इसीलिए अल्लाह ताला हमें इतनी आसाइशें दे देता है कि हमारा ईमान चूंकि कमजोर है, हम तो जरा 19-20 हो तो हम तो सबसे पहले चीज को छोड़ के भागने की सोचते हैं। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें ईमान की कदर दे। दूसरी चीज देखिए, औफू बिल उकूद, वादे, पाबंदियां। बस दफा जिंदगी में जब कुछ पाबंदियां लगती हैं तो हम उसको पसंद नहीं करते, बच्चा भी नहीं पसंद करता। छोटे बच्चे को आप देखिए, आप उसके नाखून काटेंगे वो भागना चाहेगा, आप उसको सुलाते हैं वो जागना चाहता है। इंसान अपनी तबीयत के एतबार से पाबंदियों से भागता है, लेकिन आप सब इस बात की गवाह हैं कि जो बच्चे बचपन से ट्रेन कर दिए जाते हैं वो बड़े होकर बड़े मुहज्जब बच्चे बनते हैं। अगर आपके माँ बाप ने आपको आपकी मर्जी पर छोड़ा होता तो आज सोचिए आप कैसी होती, कितना बिगाड़ आ चुका होता। तो जब किसी के भी आप बच्चों को देखते हैं, आप कहते हैं ये तो बड़े डिसेंट है, ये तो बड़ा अच्छा बोलते हैं, ये तो बड़े दबे हुए हैं, उसकी वजह क्या है कि शुरू से माँ बाप ने उनको दबा के रखा। गो कि आज इसके बिल्कुल बरक्स वे ऑफ पेरेंटिंग चल रहा है। इसी तरह एक ईमान वाला पाबंदियों में जीता है। इंसान से बंदा बनने का रास्ता पाबंदी का रास्ता है। अल्लाह के दीन की पाबंदियां जब हमें मुश्किल लगे तो उस वक्त फौरन ये सोचे इंसान कि अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे मुसलमान पैदा किया और मैं इन पाबंदियों पे आई। और ये वादे पाबंदियां कैसे हैं? सबसे पहले तो ला इलाहा इल्लल्लाह, ये भी एक वादा। जब एक दफा कह दिया अल्लाह को एक, तो आप तोड़ नहीं सकते। शादी लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। आप देखिए कि कॉन्ट्रैक्ट्स में कुछ लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कुछ इलीगल भी होते हैं, कुछ इखलाकी अहद भी होते हैं। मसलन कोई माँ बाप अपने बच्चों के बारे में ये एग्रीमेंट नहीं करते कि बच्चा पैदा होगा तो हम उसको देखेंगे, उसकी टेक केयर करेंगे। लेकिन रातों को क्यों जागती हैं माएँ? कहाँ लिखा हुआ है? बाज़ लोग कहते हैं हम कोर्ट में ले जाएंगे मियाँ बीवी को, बाज़ कहते हैं हम पहले इनसे शादी के मौके पे ये शर्तें लिखवा लें ताकि हम बाद में पूछेंगे। कोई नहीं पूछता, कोई पूछ नहीं सकता। याद रखिए कि हमेशा वही वादा और माहदा इंसान निभाता है जिसने उसका अपना दिल होता है। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें अखलाकी वादे पूरे करने वाला भी बनाए और अपने आप को दूसरों के लिए इतना सुकून का और खुशी का जरिया बना दें कि लोग हमारे साथ कंफर्टेबल फील करें। फिर इसके बाद कुछ हलाल और हराम की चीज़ों में सबसे पहले जानवरों की चीज़ें। उहिल्लत लकुम, तुम्हारे लिए मवेशी की किस्म के सब जानवर हलाल कर दिए गए सिवा इनके जो आगे चलकर तुमको बताए जाएंगे। कहाँ बताए जा रहे हैं? अभी आगे ही आ रहा है, दूसरी आयत नंबर 3 में आएंगे तो वहाँ हम देखेंगे। लेकिन एहराम की हालत में शिकार को अपने लिए हलाल ना करो, बेशक अल्लाह चाहता जो चाहता है वो हुक्म देता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शाइरल्लाहि वलश्शहरल हराम, ए लोगो जो ईमान लाए हो खुदा परस्ती की निशानियों को बेहुरमत ना करो। हराम महीनों में किसी को हलाल ना करो और कुर्बानी के जानवरों पर हाथ ना उठाओ। इन जानवरों पर हाथ ना डालो जिनकी गर्दनों में अल्लाह की नज़र के की अलामत के तौर पर पट्टे पड़े हुए हैं। न इन लोगों को छेड़ो जो अपने रब के फजल और उसकी खुशनूदी की तलाश में मकान मोहतरम यानी काबा की तरफ जा रहे हों। हाँ, जब एहराम की हालत ख़त्म हो जाए तो शिकार तुम कर सकते हो। और देखो, एक गिरोह ने जो तुम्हारे लिए मस्जिद हराम का रास्ता बंद कर दिया है तो इस पर तुम्हारा गुस्सा तुम्हें इतना मुश्तिल ना कर दे कि तुम भी इनके मुकाबले में नारवा ज्यादतियां करने लगो। यहाँ देखिए कि दुश्मनों के साथ अल्लाह ताला कह रहे हैं ज्यादती ना करो। असल में मक्का वालों के साथ मुसलमानों का एक मामला हो गया था हुदैबिया के मुकाम पर, और उसके नतीजे में खौफ ये था कि मुसलमान रिएक्शनरी होकर उनसे बदला ना ले लें, तो अल्लाह ताला मना कर रहे हैं। जब दुश्मनों के साथ मामला करने में सख्ती नहीं करनी, तजावुज, तो आज हमारे कल्चर में जो बातें बनी हुई हैं, ईंट का जवाब पत्थर से, टिट फॉर टैट, एक हाथ से कोई मारे तो 10 से मारो, ये क्या? अल्लाह कहते लाता। तो आप अगर वाकई जाहिलियत से निकलना चाहते हैं ना, तो ज्यादतियों को निकाल दें अपनी जिंदगी से। सिर्फ आप रात को बिस्तर पे जब जाएं 3-4 मिनट तक अपना जायजा लें, आज सारा दिन मैंने किस किस के साथ ज्यादती की। यकीन करें, इस तरह रिकॉल होंगी आपको अपनी ही बातें, सास के आगे बोली नहीं बोलना चाहिए था, खाम खा बहू को ताना दिया नहीं बोलने ना चाहिए, खाम खा उसको डांटा उसके ऊपर नाराज हुई, ऐसी शोहर सोचें ऐसी बीवी पे गुस्सा कर दिया मैंने, क्या था बेचारी ने, अगर चलो खाने में नमक ही तेज था। अच्छा, क्यों मैं ज्यादती की? बच्चे होते हुए आप सोचेंगे मैं अपनी माँ के आगे क्यों बोली, थोड़ा सब्र ही कर लेती। आप अपने बच्चों पर जो चीखती हैं आप वो सोचेंगी, मैं क्यों चीखती हूँ, इस मासूम बच्चे ने क्या किया। बाद तो माएँ अल्लाह रहम करे दूध पीते बच्चों को थप्पड़ मार रही होती हैं, इससे भी ज्यादा कोई नासमझ माँ होगी। तो आप देखेंगे कि जब हम अपना खुद मुहासबा करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि हमें रात को बिस्तर पर फिर नींद ही नहीं आनी। मेरी गाड़ी किसी से टकरा गई, मैंने उसका चीज़ जोर से पकड़ ली, मैंने उसका फूल तोड़ लिया, मैंने उसकी ये चीज़ ले ली, वो कर ली। इस तरीके से एक इंसान फिर उस वक्त अपना जायजा लेता है, फिर तौबा करेगा ना, लोगों से भी तौबा कराएगा, लोगों से भी माफ़ी मांगेगा। तो ज्यादती से बचना चाहते हैं क्या? आपका ख्याल है कभी आपने किसी से ज्यादती की है? हम बहुत दफा करते हैं, हमें एहसास भी नहीं होता, इसका शऊर भी नहीं होता, लेकिन सिर्फ आप एक वीक तक अपनी ज्यादतियों को ढूंढेंगे तो आप देखेंगे कि अल्लाह ताला आपका दिल खोल देगा। और दुआ करें, हजरत उमर और हजरत अबू बकर और इस तरह सहाबा कराम दुआएं मांगा करते थे कि अल्लाह हमें चीजें वैसी दिखा जैसी वो हैं। अल्लाह मारिन अल हक का हक कंवर जुक न इतबाओ वारिन अल बातिला बातिल अनवर जुक न इज्तना बहु। फिर इसके बाद आयत जो है उसको हाईलाइट करेंगे, बहुत खूबसूरत आयत है इस सूरत की, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور جو نیکی اور اللہ سے ڈرنے والے کام ہیں ان میں سب سے تعاون کرو، اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں سے کسی سے تعاون نہ کرو، اللہ سے ڈرو، اس کی سزا بہت سخت ہے۔ یہ ہے ایک کرائیٹیرین میرے اور آپ کا، اور وہ کیا؟ دوسروں سے تعاون کریں۔ دیکھیے کہ ہم جب انسان ہونے کے ناطے اس انسانوں کی دنیا میں رہتے ہیں نا، تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ تعاون کریں۔ کچھ لوگ اتنے سافٹ ہوتے ہیں اور اتنے لائٹ ہارٹیڈ ہوتے ہیں کہ وہ ہر ایک کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ کوئی ان کو مہندی کی پلیٹ سے جانے بلائے گا تو وہ پہنچ جاتے ہیں، کوئی موم بتیاں لگانے کہیں سالگرہ کی ہے تو وہاں چل پڑیں گے، کوئی ختم کرا رہا ہے تو اس کے ساتھ جا کے کھانے پکا رہے ہیں، کوئی جا رہا ہے تو مسجد میں صفائی کر رہے ہیں، یعنی وہ سارا دن سوشل ورک کرتے رہتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا کرائٹیرین بنا لیجئے کہ انسان تعاون کرے۔ آپ اور میں آج کے بعد جب بھی کسی سے تعاون کریں، کسی دوست سے، کسی رشتہ دار سے، ایک لمحے کے لیے پوچھ لیجئے کیا صحیح کام کے لیے کر رہی ہوں، حلال کام کے لیے کر رہی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری روایت ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جس چیز میں خالق کی نافرمانی ہو اس میں مخلوق کی بات نہیں ماننی۔ آپ یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں کہ آپ کے ہم تو سب سے ہی اچھے ہیں۔ دیکھیں ایک طرف تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہمارا سب سے معاملہ اچھا ہو، نیبرز ہیں، نان مسلمز ہیں، کولیگس ہیں ہمارے ساتھ، وہ تو ہے، لیکن آپ جب کسی کام میں اپنا حصہ ڈال دیتے ہیں تو آپ اس میں شریک ہو گئے۔ اگر ایک بندہ گناہ کے کام کے لیے جا رہا ہے، آپ کیا ہو، میں تمہیں رائٹ دے دیتی ہوں، کیا ہو رہا ہے؟ آپ صرف اس ایک معیار پہ اپنے آپ کو پرکھ کے دیکھیے شریعت کے کتنے احکامات ہیں۔ مجھے کسی نے چند دن پہلے ایک شیئر کی بات ایسی کہ یعنی ان کا پارلر تھا، تو وہ پارلر میں خود تو نہیں کرتی لیکن دوسروں کے لیے وہ کچھ کام ان کو کرنے پڑتے تھے کہ جو شریعت میں جائز نہیں۔ پچھلے پارے میں ہم نے تھوڑا سا کچھ سن لیا، کہتی بس اس سے میرے دل میں خود بہت تھی کہ مجھے یہ کام چھوڑنا ہے، یہ چھوڑنا ہے، میں دوسروں کی دنیا بنا رہی ہوں، میرا کیا جا رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اسے نکال دیا۔ اسی طرح ایک ایسی سسٹر ہیں، وہ کہیں کام کرتی ہیں، انہوں نے ان کو صاف کہہ دیا کہ میں سب کچھ کروں گی لیکن میں پلکنگ نہیں کروں گی، کیونکہ وہ اور کسی کام میں اتنی اچھی تھی کہ پارلر والوں نے ان کی بات مان لی۔ تو بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ ہم رسک نہیں لیتے، ہر چیز پہ رسک لیتے ہیں، دین پہ نہیں لیتے۔ ہمارے شوہروں میں کوئی خرابی ہے، مثال ہے، اللہ نہ کرے کوئی شرعی عیب ہے، نہیں نہیں نہیں رسک نہیں لینا، کوئی بات نہیں، بیٹھے رہو بیٹھے رہو، نہیں نہیں گھر نہ ٹوٹے گھر نہ ٹوٹے، گھر ہے ہی نہیں جس کو آپ توڑنے کی بات کریں۔ آپ کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں، آپ چلو جی یہ ہے وہ ہے۔ کبھی بھی اگر آپ اس آیت کو لکھ کے اپنے پاس بڑا بڑا لگا لیں، آپ کے گھر والے آپ سے مایوس ہو جائیں گے اگر ان کو یہ یقین ہوا کہ آپ نیکی کے کام میں تعاون کر رہے ہیں، برائی کے کام میں تعاون نہیں کر رہے۔ آپ کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا، پھر کیا اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آج آپ دیکھیے کہ نیکی کے کتنے موقع ہوتے ہیں ہمارے پاس۔ جزاک اللہ خیر آپ میں سے ان سب لوگوں کا جن کو تھوڑا سا لگا کہ ہمیں یہ ویکینڈ پہ مسئلہ ہے اس دفعہ، تو آپ نے کہا ہمارے گھر میں آ جائیں، یہاں کر لیں، وہ کر لیں۔ لیکن ہم نے سوچا کہ یہ لوکیشن بہت اچھی ہے نا، کیونکہ آپ کو سب کو آنا ایزی لگا، اور یہاں ہم بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بالکل اپنے ذہن سے اگریسو ہونا نکال دیں، کوئی بھی گرمی نہیں ہے اس وقت، کوئی مجھے تو کچھ تکلیف نہیں ہو رہی، سب کچھ، صرف فکر یہی ہے کہ آپ لوگ سب پرسکون ہو کے بیٹھ کے سن کے جائیں۔ الحمدللہ نیکی کے تعاون پہ ہمارا عام لوگوں کا دل کھلے۔ لیکن کیا بعض اوقات ایسا ہوتا کہ آپ کے جگہ بھی ہوتی ہے، مسجد بھی ہوتی ہے، کوئی بہت بڑا ہال بھی، ادارہ، لیکن آپ صرف چند جکڑ بندیوں کی وجہ سے جگہ نہیں دے پاتے، تو کیا یہ گرج نہیں دل میں آتا؟ آج دعا کیجئے یہ تقویٰ کا وہ خوبصورت نقطہ یاد کریں جو آپ کو چوتھے پارے میں دیا تھا، کہ نیکی کے مواقع کو ڈھونڈنا بھی تقویٰ ہے۔ آج ہم دیندار ہونے کے باوجود بعض دفعہ بڑے بڑے نیکیوں کے موقع چھٹوا دیتے ہیں۔ بس اگر آج ہم یہاں اس ہال کی بجائے کسی ایسے دینی ادارے میں بیٹھ کے یہ کلاس لے رہے ہوتے تو کیا اس پڑھنے کا اجر ادھر نہ جاتا؟ لیکن بعض دفعہ غلط فہمیاں یا بعض دفعہ کچھ اور، ایسے کیئر نہیں، کوئی بات نہیں، ہم بھی تو بہت نیکیاں کر رہے ہیں، اس نیکی کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے اندر کی آنکھیں کھول دیں۔ تقویٰ جو ہے نا، یہ اندر کی آنکھوں کے کھلنے کا نام ہے۔ پھر انسان کو اپنی نیکی کسی کے گھر جاتی بھی اچھی نہیں لگتی۔ میں ایسے ساتھیوں کو الحمدللہ جانتی ہوں، ہر نیکی میں وہ پہل کر دیتے ہیں، کیوں کہتے ہیں نہیں پھر میرا حصہ نہ نکل جائے، دوسرے کو میں بعد میں بتاؤں گی، پہلے میں یہ کام خود کروں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیکی اور اچھے کاموں میں تو لوگوں کا معاون بنائے، لیکن زیادتی اور گناہ کے کاموں سے ہم بچ جائیں۔ اب آگے یہ وہ لسٹ ہے جس کا اوپر تذکرہ تھا، یہ ہے وہ چار چیزیں جو پورے اسلام کی شریعت میں حرام ہیں۔ یہاں چھوٹی سی تمہید باندھ دوں کیونکہ یہ ذکر آگے بہت دفعہ آنا ہے۔ آدم علیہ السلام کو جنت میں بسایا گیا، ایک درخت کے پھل سے منع کیا گیا نا، لا تقربا ہذہ الشجرۃ فتکون من الظالمین، ایک چیز تھی۔ ہم کہتے کیا تھا، آدم نہ کھاتے جنت میں رہتے، ہم بھی آج وہاں ہوتے۔ تو وہاں تو ایک تھی، اتنی بڑی جنت میں، اس دنیا میں کتنی ہے؟ ٹوٹل فور تھنگس، چار چیزیں پوری اسلامی شریعت میں حرام ہیں۔ وہ کون سی؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ حرمت علیکم المیتۃ، پہلی چیز، حرام کیا گیا تم پہ مردار۔ مردار کیا ہے؟ وہ جانور جس کے اندر بلڈ ہے لیکن وہ خود ہی مر جائے، یعنی کیٹلز لے لیں، بکری، گائے، بھینس، بل، جو بھی حلال جانور ہیں ان کو خود بخود موت آ جائے۔ آگے اس کی قسمیں بھی آ رہی ہیں، وہ ہم دیکھتے ہیں ابھی۔ پھر دوسری چیز، ود دم، خون نہیں پی سکتے، یعنی بلڈ نہیں آپ پی سکتے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ معاف کرے کہ جب منہ کو خون لگتا ہے تو لوگ خون پیتے ہیں۔ ایسا ایک شخص کی ویڈیو دی، دیکھنے کو نہیں دل چاہ رہا تھا ورنہ میں آپ کو بھی دکھا دیتی، خون پی رہا، منہ کو لگ گیا۔ ایک بندہ ہے اور اس کا فیوریٹ فوڈ پتہ کیا ہے؟ فیٹس، کچے جھڑے ہوئے جو بچے ماؤں کے گر جاتے ہیں نا، اس کو روسٹ کر کے کھاتا ہے۔ خود میرے ای میل میں اس کی تصویر موجود ہے، اس طرح باربیکیو کر کے بچے کی ہڈیاں کھا رہا ہے، اور اس طرح سے یہ کیا ہے، گندگی ہے نا۔ دیکھیے جہاں جہاں ایمان نہیں رہتا نا، کفر اور شرک آ جاتا ہے، تو وہاں پاکی پلیدی اور حرام حلال کا فرق مٹ جاتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں خون نہیں پینا، دو خون جائز ہیں، ایک کلیجی، جو آپ دیکھیے کہ پوری فل بلڈ سے بنی ہوتی ہے نا، کلیجی کا گوشت جو ہے، وہ کلیجی آپ کھا سکتے ہیں، اس کے اندر خون موجود ہے۔ اور اس طرح ایک سپلین ہوتی ہے جو اس کو ہم پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، تلی یا سپلین، یہ دو خون کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح تیسری، میتا میں بھی دو میتا حلال ہے، جیسے مچھلی ہے، سی فوڈ حلال ہے سارا، عام دوسرے فوڈ کو الگ کر دیں اگر۔ تیسری چیز دیکھیے، وہ لحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت حرام ہے، پک حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ اللہ کی مرضی۔ لیکن آج میں نے آپ کے لیے ریڈی کی ہوئی تھی ایک ویڈیو، لیکن جہاں مجھے نہیں لگتا آپ انجوائے کریں گے، یہ موضوع آگے آئے گا تو انشاءاللہ آپ کو دکھا دیں گے کہ آپ دیکھیں کہ خنزیر کے گوشت کے اندر بدبو ہوتی ہے، خنزیر کے جسم میں پورس نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے اس کا پسینے سے جو گندی چیزیں نکلنی تھی وہ جسم میں ہی رہتی ہیں۔ پھر خنزیر کے اندر کچھ ایسی عادات ہوتی ہیں جو غیر اخلاقی ہیں، ہوموسیکشول ہے، یہ واحد وہ جانور ہے جو اپنی فیمیل سے دوسرے جانوروں سے زنا کرواتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ جو لوگ یہ چیزیں کھاتے ہیں نا، ان کے اندر وہی عادات آتی ہیں۔ ہمارے فوڈ کا ہماری عادات اور ہماری عبادات سے بڑا گہرا تعلق ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے، ہم جو کھاتے ہیں ویسے ہو جاتے ہیں۔ ایک امام کی بات ہے، وہ کہتے ہیں تم مجھے بتاؤ کہ تم کیا کھاتے ہو تو میں تمہیں بتاؤں گا تم کیا کرتے ہو۔ رزق حلال پیٹ میں جاتا ہے نا، تو اسے حلال کی عادت آتی ہے۔ حرام دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے اس کے سبب کے ذریعے، یعنی مینس سورس آف انکم، اور ایک چیز اپنی اصل پہ ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ جو لوگ یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں ان کے جسم میں کتنی بیماریاں ہیں۔ پھر خنزیر اور انسان کا اندر کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ بالکل ہیومن بینگ سے میچ کرتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے، اگر خنزیر کا گوشت کھایا اور اس کو بیماری تھی، مثلا اگر اس کو زکام تھا یا بخار تھا، جو ہی آپ اس کا گوشت کھائیں گے آپ کو بھی زکام ہو جائے گا، ڈائریکٹلی انفیوز ہو جاتی ہے اس کی بیماری۔ ہمارے لیے تو اتنا ہی بہت ہے کہ اللہ کا حکم ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کیا حیرت ہے آج کے دور میں، پاک کے ارد سنجر۔ اور حیرت اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے کہ جب مسلمان خنزیر کا گوشت نہیں کھاتے، پک کا گوشت نہیں کھاتے، لیکن شراب پیتے ہوئے اس سے، یعنی ہے نا چوچو کا مربع، اپنی مرضی کی شریعت بنائی ہوئی ہے۔ پھر آپ دیکھیے چوتھی چیز کے، وما احل لغیر اللہ بھی، اور وہ جن کو اللہ کے نام کے سوا کسی اور پر ذبح کیا گیا ہو۔ یہ ہیں وہ ساری قسمیں جس کو آپ نذرانے، قربانیاں، فدیے، چڑھاوے، نظر و نیاز۔ عرب لوگ کیا کرتے تھے کہ بتوں کے کچھ انہوں نے استھان بنائے ہوئے تھے، جیسے آج کے دور میں اب درگاہ کا لفظ اسی کا سائملٹینیس ہے، وہاں ان کے بزرگ کا ایک بت لگا ہوتا تھا، اور اپنے جانور کو دور سے لے کے آتے، وہاں رکھ کے اپنے بت کے سامنے بالکل اس کے قدموں میں ذبح کرتے تھے۔ آج مسلمانوں نے یہی کام درگاہوں کے ساتھ کر دیا، کہاں سے بکرا چھترا لے کے آتے ہیں اور فلاں بابا جی کی قبر پہ جا کے خون بہانا ہے۔ بھائی کیوں، کہیں اور کیوں نہیں بہاتے؟ نہیں نہیں اللہ کے لیے کرنا ہے، بس ادھر کرنا ہے، منت مانی تھی، سراسر شرک ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے جاہلیت میں ایک منت مانی تھی، بوانا نام کی وادی میں جا کر کچھ اونٹ ذبح کروں گا، तो क्या मैं वो कर लूँ मन्नत पूरी? आपने कहा तुमने ये मन्नत क्यों मानी थी? कहा ऐसे बस मुश्किल में फंसा था, सोचा जरा दूर जाके काम करूँ। कहा क्या वहाँ कोई कब्र है? कहा नहीं। क्या कोई वहाँ दरख्त है जिसकी पूजा की जाए? नहीं। दो चार चीजें पूछी, क्या कोई कुआं है? नहीं। कहा अच्छा जाओ फिर मन्नत पूरी करो। यानी इतनी रिसर्च आपने की, तो हम सबको भी अपना जायजा लेना। बाज लोगों के बारे में मैंने सुना है कि कुर्बानी का गोश्त तक उस वक्त तक नहीं बांटते। यानी ये बिल्कुल फर्स्ट हैंड किसी मेरी अपनी स्टूडेंट ने ये बात में बताई कि कुर्बानी का गोश्त बकरा कटता है, उसके गोश्त को पहले जाके कब्र पे बाबा जी के जरा नजर चढ़ावा चढ़ा के आते हैं फिर बांटते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही वल मुनखनिकतु वल मौकूज़तु वल मुतरद्दियतु वन नतीहा। और इसी तरह से वो जानवर जो गला घुटकर या चोट खाकर या बुलंदी से गिरकर या टक्कर मार खाकर मरा हो या जिसे किसी दरिंदे ने फाड़ा हो सिवाय इसके जिसे तुमने जिंदा पाकर ज़िबा कर लिया, और वो जो किसी आस्ताने पर ज़िबा किया गया हो। आप सोच लीजिए, आस्थानों की बात दोबारा आ रही है। आज कब्रें कितनी आबाद है। लोग कहते हैं क्या हरज है, गरीब खाना खा लेते हैं, लंगर शरीफ खुला हुआ है, लंगर खुला। आप देखिए कि पीछे शराब के जिक्र में भी हमने पढ़ा कि इसमें कुछ ना कुछ नफा तो है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन इस्मुहा अकबरु मिन नफीहा, नफे से फायदा उसके इस्म में गुना में ज्यादा गुना है उसका। बिल्कुल इसी तरह आप देखिए कि आप किसी कब्र पे जाके लोगों को देखे, जाहिलियत के मारे हुए लोग यूं ढेरों ढेर वहां खड़े होते हैं, बैठे होते हैं, उनको होश नहीं होती अपने कपड़ों की, अपने लिबास की, और वो कहते हैं कि जी हम इन बाबा जी के तुफैल खा रहे हैं, ये साहिब कब्र की खुशी के लिए। अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमारी उम्मत को शिर्क से बचा ले। फिर ये भी तुम्हारे लिए नाजायज है कि 500 के जरिए अपनी किस्मत मालूम करो। केमिस्ट्री, हाथ देखना, लकीरें, ये हफ्ता कैसा रहेगा। आज हमारे अखबारों के अंदर पूरे पूरे कॉलम आते हैं, आपका हफ्ता कैसा रहेगा, दो सितारों का आपस में मैच है कि नहीं। ये मुस्लिम अखबारों में होता है। कोई अल्लाह का बंदा नहीं है जो इसके ऊपर आवाज उठाए और इनसे पूछे कि ये सब कुछ क्यों करते हो। अल्लाह ताला करें ये सारे अफ़ाल फिस्क हैं, नाफरमानी के काम है। और बात यह कि अल्यौम यईसल्लज़ीन कफरू मिन दीनिकुम, आज काफिरों को तुम्हारे दीन की तरफ से पूरी मायूसी हो चुकी है, बस तुम उनसे न डरो बल्कि मुझसे डरो, क्योंकि अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम वअतममतु अलैकुम नियमती वरदीतु लकुम अलइस्लाम दीना, आज मैंने तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया है और अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दी है और तुम्हारे लिए इस्लाम को तुम्हारे दीन की हैसियत से कबूल कर लिया है। सुभान अल्लाह। आप देखिए इसमें तीन चीजें हैं, कमाल, तमाम और रजा। इस आयत को अपने हाथ से लिखिए, जैसे भी लिखना चाहे, और आप इसको अपने दिल की तख्ती पे लगा लें। आपको अल्लाह ने मुकम्मल दीन दिया, अल्लाह सुभान ताला ने आपको खूबसूरत दीन दिया और इसको क्यामत तक के लिए रख लिया। थोड़ा सा इसकी रोशनी में अगर हम देख लें अपने आज के टॉपिक को, तो आप देखिए कि जब शरीयत दुनिया में आती है ना, वो मुकम्मल होती है, कंप्लीट होती है। जब वो बन चुकी, अब उसमें गुंजाइश नहीं रही। मसलन कपड़ा सी रहे थे आप, उस वक्त आपके पास गुंजाइश है, खुला कर लें, लंबा कर लें, पतला कर लें, बेल लगा लें, मोती सारे जो मर्जी कर लें। एक दफा जब वो कपड़ा सिल गया, अब आप बाद दफा उसको चेंज करना भी चाहते हैं तो मुश्किल हो जाता है। ये कपड़ा थोड़ा बहुत उसमें गुंजाइश है, और फ्लेक्सिबल कपड़ों में थोड़ी बहुत गुंजाइश होती है। जब कपड़ा सिल चुका हो, फिर आप दे जे, जे उसको टेलर को कि नहीं नहीं ये नहीं, ये डिज़ाइन बनाना था, मुझे ये नहीं पसंद, वो नहीं पसंद, तो चिढ़ेगा ना। और उस कपड़े को आप जितनी दफ़ा भी खोलेंगी ना, वो उतना तंग होगा, ख़राब होगा, ठीक नहीं होगा, इल्ला माशाल्लाह। दीन की इमारत बन चुकी। आप इमेजिनेशन में लाइए कि ये कमरा, ये जब बन रहा था, पूरी चॉइस मौजूद थी कि इस दीवार को 2 फुट पीछे कर दिया जाए, इस दीवारे को, इसके दरवाजे को इधर की बजाय इधर कर दें, इतनी ईंटों के अंदर इसको बजाय 50 ईंटें इसमें और लगा लें, मुमकिन था, ये कमरा बड़ा हो सकता था। लेकिन अब ये बन गया, कोई कहे ये 50 ईंटें बची हुई हैं, लाओ इसको इस कमरे में कहीं ना कहीं लगाएं, क्या होगा? अंदर लगाएंगे ना तो ये कमरा छोटा होगा। अल्लाह के नबी हमें एक मुकम्मल दीन पे छोड़ के गए, हर चीज़ अपनी जगह पे बहुत खूबसूरत सजी हुई थी। आप उसके अंदर जरा सी भी चेंज करते हैं ना, तो दीन का हुलिया बदल जाता है। हमारा ये जिस्म 5 फुट का, एक छोटी सी, आप देखिए सिर्फ एक छिलतर जिसको आप बोलते हैं, हमारा जिस्म उसको कबूल करता? कभी आपके हाथ में लकड़ी की फांस फंस जाए तो सुई से लोग निकालते हुए देखे गए? हमारा जिस्म जिस तरह एक छोटी सी फांस को भी बर्दाश्त नहीं करता ना, हमारा दीन किसी छोटी से छोटी नेकी को भी कबूल नहीं करता। यही बिदात है। کل محدثت بدا و کل بدت دلالہ و کل دلالت فی النار. تو میرا اور آپ کا کام کیا ہے؟ جو دین ہے اس پہ راضی رہے. جو بات سمجھ آتی ہے کہ یہ سنت سے ثابت ہے قرآن, اس کو مان لیجئے. جس چیز میں شک آتا ہے اس بات پہ چھوڑ دیں کہ اللہ ہم نے تو یہ کرنی تھی نیکی لیکن شک ہے, تو چلو دا ماں یوریبک الا ماں لا یوریبک پہ عمل کرتے ہوئے اس کو چھوڑ دو جس پہ شک, اور اس کو کر لو جس پہ شک نہیں. آج حال کیا ہے قرآن کی تعلیم, اس میں کوئی شک ہے؟ لوگ اس میں کتنے آتے ہیں, اور قرآن کا صرف وظیفے کے طور پہ پڑھنا اور ایک خاص مخصوص طریقے سے اس کے اوپر ختم پڑھ کے پڑھنا, اس پہ کتنے لوگ آتے ہیں؟ ہمارا آج کلچر کون سا بن چکا ہے؟ ختم والا کلچر بن چکا ہے, شروع والا نہیں رہا. تو دین کو اس کی اصل پہ رکھیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ جاہلیت نہیں آئے گی. آپ نیا گھر بناتے ہیں, برانڈ نیو گھر, کتنا اچھا لگتا ہے آپ کو؟ 5-10 سال بعد کیا ہوتا ہے بھلا؟ اضافے ہو چکے ہوتے ہیں نا, کہیں نشان پڑ گئے کہیں کچھ. تو 100 مثالیں آپ کو مل جاتی ہیں. اس دین کو اگر اصل شکل میں لینا ہے تو وہاں سے لیجیے جہاں سے یہ نکلا اور وہ اللہ کے نبی کا سورس تھا. ہم بیچ میں لیتے ہیں, کہیں کوئی چیز چھٹ جاتی ہے, کہیں کوئی رہ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارا دل کھول دے. اور آج کے دن سے مراد یہاں اسلام کے غلبے کا دور ہے. جب اسلام غالب ہوا تھا, یہ غلبہ دوبارہ انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا. اور آپ دیکھیے گا کہ لوگ آج ہماری تبلیغ سے اتنے لوگ مسلمان اگر نہیں بھی ہو رہے نا, تو اگلے دور میں سائنس کی تبلیغ سے لوگ مسلمان ہوں گے. یہ جو آپ کو تھوڑی تھوڑی ویڈیوز دکھائی جا رہی ہے اس سال, اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہمارے اندر ایمان نہیں تھا اور ویڈیو کو دیکھ کے ایمان آ گیا. واللہ ہی نہیں, بات ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ ویڈیو نہ بھی دیکھیں, سائنس کچھ بھی نہ کہے کہ مسواک کے یہ فائدے ہیں, لیکن ہمارا ایمان ہے کہ یہ ہوگا, رائٹ؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. لیکن صرف دل کھل جاتا ہے, دل خوش ہو جاتا ہے دیکھ کر کہ اچھا اتنا پیارا دین ہے کہ جو لاجک سے بھی سمجھ آتا ہے. اور جس نے نہیں ماننا اس نے پھر بھی نہیں ماننا. اللہ تعالیٰ ہمیں ماننے والوں میں کر دے. پھر اس کے بعد فرمایا, پس حلال اور حرام کی جو پابندیاں تم پر عائد کی گئی ہیں ان کی پابندی کرو, البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ گناہ کی طرف اس کا رجحان ہو, تو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یا سلون کمازا اہل لہم, لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا. کہو تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں, اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدھایا ہو, جن کو اللہ کے دیے ہوئے علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو, وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ رکھے اس کو تم بھی کھا سکتے ہو, البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو اور اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو, دیکھو اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی. عربوں کے خون میں شکار کی محبت تھی. اب میں اور آپ تو ہیں ہی نہیں ہیں, ہمیں شکار سے کوئی اتنی غرض نہیں ہے, لیکن ان کو جیسے آج ہمارے بچے ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں نا, اس طرح وہ ان کے بچہ بچہ شکار کھیلتا تھا. تو آپ کوئی صورت میں کچھ شکار کے احکامات اس لیے بھی دیکھ رہے ہیں. آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں. کون کون سی؟ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. ایک چیز تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے. اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں, جو خواب و اہل ایمان کے گروہ سے ہوں یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی, بشرطے کہ تم ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو. نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو یا چوری چھپے آشنائیاں کرنے لگو. اور جس کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا تو اس کا سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا اور وہ آخرت میں بینکرپٹ ہو جائے گا, یعنی دیوالیہ ہو جائے گا. یہ ہے وہ آیت جس کی وجہ سے غیر مسلم عورتوں سے شادی کا ایشو اٹھتا ہے. آپ تھوڑا سا اس کو سمجھ لیجئے گا. دیکھیے پیچھے بات ہو رہی ہے الیوم کی, ادھر بھی آ گئی لفظ الیوم. میں نے وہاں جملہ بولا تھا کہ الیوم سے مراد وہ وقت ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ, سوری حجت الوداع کے موقع پہ کہا تھا کہ لوگوں آج یعنی دین پورا ہو گیا اور میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا. جب اسلام کا غلبہ ہوگا, سمجھیے گا یہ جملہ, کیونکہ ہم ویسٹ میں رہتے ہیں, اللہ نہ کرے کسی کا بیٹا بھائی یا شوہر اس مشکل کا شکار ہوں کہ مجھے کسی غیر عورت سے شادی کرنی ہے, تو آپ کے پاس تھوڑے سے دلائل ہونے چاہیے. تو عام دور کیا ہے کہ جب مسلمان ڈومیننٹ ہو, اسلام پوری اپنی اسی فارم پہ ہو جس میں اللہ کے نبی کے دور میں تھا, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. مسلم ملک ہے, قانون مسلمانوں کا ہے, پابند کوئی خدا نخواستہ کل طلاق کی نوبت آ جائے یا رضاعت کے مسئلے اٹھیں, جو بھی معاملات ہوں تو اس جگہ قانون چلے اسلام کا, کوئی حرج نہیں. مسلمان مرد کرسچین یا جو عورت سے شادی کر سکتا ہے, یہ پہلی بات سمجھیے گا, کیونکہ اسلام غالب ہے اس وقت. دوسری شرط کہہ کہ وہ عورت خود بھی پاک ہو. کیسی ہو؟ دوستیاں نہ ہو, जैसे पीछे हमने पंचवांशे पारे के पहले लेसन में पढ़ लिया कि औरत मर्द का ताल्लुक किन बुनियादों पे, वो सारी बुनियादें इधर भी होंगी। चोरी छुपे दोस्तियां नहीं होंगी। अब आप जरा एक तरफ ये सारी शर्तें रखें और दूसरी तरफ जरा फी जमाना माहौल देखिए। पहली बात है कि क्या जिनको क्रिश्चियन ज्यू औरत समझ के शादी उनसे की जाती है, क्या वाकई वो आज क्रिश्चियन और ज्यू भी रही है? नहीं रहे। आज के दौर का एक आम सा परसेप्शन समझ लें कि 98% क्रिश्चियन एंड ज्यूज इस वक्त क्रिश्चियन एंड ज्यू भी नहीं रहे हुए, वो एथियस्ट हो चुके हैं। आप पूछ लें, हम कभी अल्लाह को नहीं मानते, हम कभी चर्च में भी नहीं गए, कुछ भी नहीं गए, क्या भी नहीं हुए। अब ये दूसरी शर्त है। फिर तीसरी है कि इसमें शादी से पहले के खुफिया ताल्लुक नहीं होने चाहिए। आज देखिए कि होती शादियां कब है, जब लड़का लड़की कई महीने साल रह चुके होते हैं, चलो अब शादी करते हैं, अब शादी के लिए कहते हैं लड़की को मुसलमान करना, उस दिन ले जाते हैं मस्जिद में जाके, शादी के मौके पर वो मुसलमान हो जाती है, उसके बाद वो मुसलमान लड़का भी पता नहीं नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, इसको क्या पढ़ाना। आज हमें इन अहले किताब औरतों को बुरा भला कहने की बजाय पहले अपने मर्दों और अपने बेटों को भी देखना है कि क्या वो नमाजी हैं, वो दीन पे हैं। अगर मुसलमान मर्द है और उसको पता है कि हलाल हराम की क्या हद है, बड़े शौक से क्रिश्चियन से शादी करे, इंशाल्लाह वो इस्लाम की ऐसी खूबसूरत तस्वीर होगा, कुछ ही दिन में वो मुसलमान हो जाएगी कि मुस्लिम मर्द इतना खूबसूरत होता है। 5 वक्त वो नमाज पढ़ेगा, ये भी पढ़ेगी, थोड़े ही दिन में बात बदल जाएगी। लेकिन कहानी जब बिल्कुल इसकी उलट हो तो होता क्या, जो रहा सहा थोड़ा बहुत दीन होता है वो भी खत्म होता है। और ये बात मैं शायद अपनी हर साल सुनाती हूँ कि एक शादी में एक औरत से मुलाकात हुई, मुस्लिम शादी थी, उसमें देखने में वो वेस्टर्न लग रही थी, बाद में पता चला कि उसके मियाँ मुस्लिम है लेकिन वो नॉन मुस्लिम है और उसी बेस पे शादी में आई हुई है। तो मैंने पूछा आपकी शादी को कितने साल हुए हैं, शायद 27-30 साल हो चुके हुए थे। मैंने कहा कैसी गुजर रही है, कहती बहुत अच्छी गुजर रही है। मैंने कहा कैसे, कहती फ्राइडे को मैं इसके साथ मस्जिद में जाती हूँ, संडे को ये मेरे साथ चर्च में जाता है। ये है ना सुकून की बातें। खैर मैंने उससे थोड़ी बहुत बात की, मैंने ऐसे ही कहा कि तुम इतने साल से आती हो, तुम शादियों में पाकिस्तान भी बजाती रहती थी कुछ भी, तो मैंने कहा तुम्हें इतने साल में इस्लाम की कोई बात अच्छी नहीं लगी, थोड़ी सी मैंने उससे बात कर दी। उसके बाद हम अलग हो गए। बाद में मुझे वो एक मौके पर मिली, कहने लगी कि ये जुमला जो तुमने मुझसे कहा, मैं हमेशा जाती हूँ अपने मुस्लिम फ्रेंड्स में इस तरह, लेकिन इस तरह के अल्फाज और इस तरह की बातें मुझे आज तक किसी ने नहीं की। इन लोगों ने मुझे कभी इस्लाम के बारे में क्यों नहीं कहा, क्योंकि उसका मियाँ खुद ही पहले ही मुतमईन है कि जो तुम हो वो तुम हो, जो मैं हूँ वो मैं हूँ। तो आप देखिए कि जब हमें इनको दीन पे लाना है तो पहले खुद भी तो दीन पे आना है ना। इसके बाद दूसरी चीज़ है इसमें खाने की। अहले किताब का कौन सा खाना आप खा सकते हैं जो मुसलमानों का खा सकते हैं? यहाँ उनके खाने से मुराद हलाल खाना है, ये नहीं कि उनकी शराब और उनके खंजीर और इस तरह की चीज़ों को खा लें। तो असल में कलमा गो के साथ आप खा सकते हैं, लेकिन शरायत वही है जो कि इधर बयान कर दी गई। मुकम्मल दीन है, कितना खूबसूरत दीन है, और इसको छोड़ के अगर हम बाहर जाएंगे, ये है असल में शरीयत की कम्प्लीशन। शरीयत इतनी प्यारी है, अगर आप उसके अंदर आएंगे ना तो आपको सुकून मिलेगा। क्या शरीयत की मुकम्मल शरीयत में हमें जीने मरने के तरीके सिखाए हैं? निकाह का तरीका सिखाया है? कोई निकाह ना करे अपनी बच्ची का, ऐसे ही जाने दे, कोई नहीं, वक्त ही नहीं है, मौलवी साहब नहीं मिल रहे, कोई मेरा ख्याल है मॉड से मॉड और लिबरल से लिबरल बाप भी अपनी बेटी का हाथ किसी के हाथ में देगा? कभी नहीं देगा। निकाह के बोल नहीं वो बड़े लाजिम है, तो बाकी शादी में किसका तरीका है? उसकी बात कहाँ होगी? अल्याम अकमलत लकुम दीनकुम। पूरा इस्लाम एक मुकम्मल वे ऑफ लिविंग है। ये मस्जिद और मदरसा के अंदर बंद दीन नहीं है, ये मेरे ड्राइंग रूम में भी आएगा, मेरे किचन में भी आएगा, मेरे बेडरूम में भी आएगा। इस्लाम बिल्कुल माँ की तरह आपको सिखाता है, छोटे छोटे अखलाक सिखाता है। आज मुसलमानों की जो रुसवाई है उसकी वजह क्या है कि हमने मजहब को एक तरफ कर दिया और जिंदगी के तरीके को अलग कर दिया। दो दीन साथ साथ चल रहे हैं हमारी सोसाइटी में, एक इस्लाम का दीन, एक खानदान का दीन और माशरे का दीन। हम 5 वक्त के मस्जिद के नमाजी मेहराब पड़े होते हैं हमारे माथों पर, लेकिन जो ही अमली जिंदगी का नुकता आता है कहते नहीं अब तो ये नहीं हो सकता। तो फिर आप देख लीजिए कि ये तो वही है कि आप ड्राइविंग तो पूरी सीखें लेकिन जब रोड पे आए तो अपनी मर्जियां करें। तो प्रैक्टिकली मैं नहीं ड्राइविंग की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती, हाँ अदरवाइज मुझे ड्राइविंग के सारे असूल सिखा दें। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला आज हमें इस शरीयत को मानने वाला बना दे। और आखिरी बात करती हूँ कि शरीयत किसको मुश्किल लगती है? जो शरीयत से अपनी रस्सी तोड़ाता है। बात समझाने के लिए मिसाल देती हूँ। आप देखिए कि एक बकरी है, उसके गले में एक रस्सी है, पहले गोल पट्टा, फिर उसके साथ तकरीबन 1.5 फुट की रस्सी में, चले 2 गज की रस्सी में, उसका इधर खूंटी से उसको बांध दिया। मालिक ने उसके आगे चावल रख दिया, खाना रख दिया, जो कुछ भी वो खाती है रख दिया, पानी रख दिया, और साथ ही उसको कहा कि इस 2 मीटर के अंदर अंदर तुम फिर सकती हो। क्या वो बकरी खुश रहेगी? खुश है, सिक्योर है, भेड़िया नहीं खाएगा, इधर उधर नहीं जाएगी। वो 2 फुट 2 मीटर के अंदर अंदर फिर भी लेती है, थोड़ा वॉक भी कर लेती है, भूख लगती है खा लेती है, कुछ अमीन मना लेती है, खुश। अब वो बकरी के नहीं, ये 2 मीटर की रस्सी क्यों है, मुझे तो 2.25 पे जाना है। अब क्या होगा, वो आगे जाएगी तो वो रस्सी उसके गले को खींचेगी ना, वो कहेगी नहीं ये पानी अपना नहीं पीना, वो जो 2.5 मीटर बाहर पड़ा हुआ ना वो पीना है, तो खींचेगी ना। अब उसकी गर्दन खींची क्योंकि उसने रस्सी को की हद से बाहर निकलना जा। अब आप अपने ऊपर लें, बकरी की जगह मैं हूँ, मेरी गर्दन में एक शरीयत की रस्सी डली हुई है, अल्लाह ने उसको बांध दिया, फिक्स कर दिया, अल्यौम अकमलत लकुम दीनकुम। अब जो मुसलमान इस शरीयत के दायरे में रहता है ना वो इंजॉय करता है, उसके लिए शरीयत एक प्रोटेक्शन है, सिक्योर है। कितने मुश्किलिज्म से हम बचे हुए हैं, वो मुसलमान जो इससे रस्सियां तोड़ाते हैं ना, उफ तोबा तोबा तोबा तोबा, हर चीज पे तोबा तोबा। इस रबी शर मुलास कल्चर और दिस एंड तालिबान और दिस एंड दैट और सूद और खाना और पीना, इस तरह की बातें करके वो रस्सी चूके तोड़ाते हैं तो चीखें निकलती हैं। करना क्या है, थोड़े 2 कदम अंदर आ जाए, शरीयत के अंदर इंजॉय करें। और याद रखें, हमारी शरीयत में हमारी हर ख्वाहिश के पूरा होने का पूरा सुकून है, पूरा सामान है। ये नहीं हो सकता कि आपको अल्लाह ने भूख दी और खाना हराम हो हमारी शरीयत में। हाँ, कुछ पाबंदियां हैं, ये ना खाओ बाकी खा लो। आपको अल्लाह ने औरत बनाया, आपकी तबीयत में पहनना ओढ़ना है, अल्लाह ने फितरत खुद कहा कि औरत जो है वो पहनती ओढ़ती है, और साथ ही कह दिया जाता है पहनना ओढ़ना फितरत में, लेकिन अगर तुमने पहनना ओढ़ा तो हराम है, इस्लाम नहीं कहता। बालिग होते ही जिस्म में कुछ जज्बात उभरते हैं, उभरे और का खबरदार अगर शादी की तो हराम है, ऐसा नहीं है। हलाल तरीके से आप पूरा करके देखें, हमारे दीन में हर चीज मौजूद है, लेकिन लोग जब इन चीजों को छोड़कर दूसरी चीजों की तरफ जाते हैं तो फिर असल में वो अपनी जिंदगी मुश्किल करते हैं। अल्लाह ताला हमारी इसलाह करें। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ओके, आगे चलते हैं। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, लोग पूछते हैं कि इनके लिए क्या है। जी सॉरी, आज तुम्हारे इसके आगे चलते हैं। एक बार फिर या अय्युहल्लज़ीना आमनू की पुकार है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम। इस आयत को गौर से सुनिएगा, इसमें वुजू का पूरा तरीका बयान हुआ है। कुरान पाक में अगर कोई आपसे पूछे कि वुजू का तरीका कहाँ है तो वो इधर है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम नमाज के लिए उठो तो चाहिए कि अपने मुंह और हाथ कोहनियों तक धो लो, सरों पर हाथ फेर लो और पांव टखनों तक धो लिया करो। अगर जनाबत की हालत में हो तो नहाकर पाक हो जाओ। अगर बीमार हो या सफर की हालत में हो तो तुम में से कोई रफ़ा हाजत करके आए यानी टॉयलेट यूज करे, या तुमने औरतों को हाथ लगाया हो और पानी ना मिले तो पाक मट्टी से काम लो, बस इस पर हाथ मारकर अपने मुंह और हाथों पर फेर लिया करो। अल्लाह तुम पर जिंदगी को तंग नहीं करना चाहता, मगर वो चाहता है कि तुम्हें पाक करे और अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दे, शायद कि तुम शुक्रगुजार बनो। अल्लाह बनते हैं, इतना प्यारा वुजू का तरीका। आप देखिए कि वुजू क्या है, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे बाज बच्चे बहुत काम करते हैं ना, खाने की भी होश नहीं, फिर माँ पीछे से क्या कहती है, अब छोड़ दो ना थोड़ी देर, चलो हाथ मुंह धो, मैं खाना रख रही हूँ, खाना खाओ। बाद शोहर बहुत काम में होते हैं मगन, तो बीवियाँ कहती हैं। मुझे ऐसे लगता है कि अल्लाह के लिए मिसाल तो कोई नहीं है, लेकिन ऐसे लगता है हम दुनिया के कामों में भाग रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, सुबह से इधर जाओ उधर जाओ, थक गए ये कर वो कर, तो अल्लाह कहते चलो कम हैला, थक गए चलो मुँह हाथ धो, वजू के मुँह हाथ धोना, और नमाज के एक किस्म का रूहानी तौर पर अपने आप को स्पिरिचुअली क्लोज करना। तो जब इंसान वुजू करे पूरे शऊर के साथ करे, हदीस में आता है कि वुजू के साथ जो पानी गिरता है उससे इंसान के गुनाह भी झड़ जाते हैं। आज के बाद एक छोटी सी एक्टिविटीज पे लिख लीजिए कि अगले वजू से पहले आपने अपनी फीलिंग्स रखनी है, खामोशी से वुजू करें। हमने एक जो तसव्वुर रखा हुआ है कि सर पे दुपट्टा रखना जरूरी है, और वो भी खास एक रस्सी बना के कानों के पीछे से निकालने वाला स्टाइल, तो ये शरीयत में नहीं है। बाज कहते हैं बाथरूम में जाएं तो दुपट्टा जरूरी है, वजू करते हुए जरूरी है, तो मैं उनको कहती हूँ बाहर जाते हुए जरूरी है, ये तो आप कभी नहीं पूछते। तो अजान हो तो ये, और आपने देखा ना हमारे कल्चर में बहुत सारे ऐसे मिथ हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वजू करना है उस वक्त फीलिंग रखें कि मैं अपने अल्लाह को मिलने जा रही हूँ। कहीं भी जाते हैं थोड़ी बहुत तैयारी के साथ जाते हैं ना, जिससे जितनी मोहब्बत होती है, जहां जाने का जितना शौक होता है वहां उतनी ज्यादा तैयारी करते हैं, जिस चीजों को आप कोई अहमियत नहीं देते आप वहां से उठ के चल पड़ते हैं। बिल्कुल इसी तरह आप देखिए कि नमाज अल्लाह से मुलाकात की तैयारी है, उस वक्त देखा करें मैं अल्लाह से मिलने जा रही हूँ, मैं अल्लाह ताला से मिलूंगी, बात करूंगी, और अल्लाह ताला मेरे लिए इसको आसान करेगा। चार्जर लगा दो मेरा। फिर इसके बाद आगे एक और हुक्म है, और वो क्या है, वज़कुरु नेमत अल्लाहि अलैकुम व मीसाकहुल्लज़ी वासकुकुम बिही। اللہ نے تم کو جو نعمت عطا کی ہے اس کا خیال رکھو اور اس پختہ عہد و پیمان کو نہ بھولو جو اس نے تم سے لیا ہے، یعنی تمہارا یہ قول کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی، اس کو ہائی لائٹ کریں اور ساتھ ہی چپکے سے خود کلامی کہ اللہ تو میرے لیے اطاعت کو آسان کر دے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ دلوں کے راز تک کو جانتا ہے، تقویٰ کا لفظ آ گیا۔ اے لوگوں، جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا غصہ نہ دلا دے کہ تم انصاف سے پھر جاؤ، عدل کرو۔ یہ اللہ کے تقوی سے زیادہ، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا اور انہیں بڑا اجر ملے گا۔ رہے وہ لوگ جو کفر کریں اور اللہ کی آیات کو جھٹلائیں، تو وہ دوزخ میں جانے والے ہیں۔ اللہ ہمیں دوزخ سے بچانا، ہمیں جہنم کا ایندھن بننے کی بجائے یا اللہ تو جنتوں میں لے جا، اور اپنے آپ کو ہم تیری رضا پہ راضی رکھیں۔ آج دنیا میں جو تو نے شریعت ہمیں دی ہم اس پہ چلیں، اور یا اللہ تو کل قیامت کے دن ہم سے راضی ہو جانا، جو بھی تھوڑے بہت کام کر کے ہم دنیا سے آئیں۔ یہاں آپ دیکھیں خاص طور پہ دشمنوں سے تعلق کی بات ہے کہ اس میں بھی زیادتی نہ کرو، تو پھر وہی بات بار بار کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ زیادتی کیسے کر سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم یبسطوا الیکم ایدیہم۔ اے لوگو، جو ایمان لائے ہو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے ابھی حال ہی میں تم پر کیا ہے، جبکہ گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا، مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ کیا پتہ چلا کہ ایمان والے اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے بھروسے پہ کام کریں گے، حالات دنیا کے جتنے مرضی خلاف ہوں، اینٹی اسلام حالات کتنے ہوں، آپ کے اندر جتنا ایمان اور تقوی اللہ آپ کو بچائے گا۔ آج آپ دیکھیے ویسٹ میں رہنے والے مسلمانوں کو ایک اکثر باتیں سننی پڑتی ہیں، حالات بڑے خراب ہیں، یہ بہت مشکل ہے، ایئرپورٹس پہ آج کل زیادہ سیکیورٹی ہے، دس اینڈ دیٹ کہتے ہیں نا، آپ اس سے کیسے بچے؟ ہم مسلمانوں میں سے کچھ نے اس کا علاج یہ نکالا، کپڑے مختصر کر دو، بالکل ان کے رنگ میں ڈھنگ کے دکھاؤ کہ ہم بالکل تمہارے جیسے ہیں۔ اس کا علاج اس آیت میں تقوی، توکل۔ آپ اللہ سے ڈریں گے، اللہ پہ توکل کریں گے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہر مشکل کو آسان کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو کیا دے گا؟ اب یہ اگلی آیت جو ہے اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے گا، اس کو انشاءاللہ ہم بعد میں دیکھیں گے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا اور ان میں 12 سردار مقرر کیے اور ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ شرط کیا ہے؟ اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکات دی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی اور اپنے اپنے اپنے رب کو اچھا قرض دیتے رہے، تو یقین رکھو کہ میں تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد کیوں نہیں، خاص طور پہ جب ہم مسلمان کو پاکستان کے لفظ پہ لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ پاکستانیوں کا ساتھ کیوں نہیں دیتا۔ آج وہ کہتے ہیں نا کہ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پہ، برق گرتی ہے بیچارے مسلمانوں پہ، کہتے ہیں نا۔ آج اللہ آپ کو اس آیتوں میں یہ وقت بتا رہا ہے کہ اللہ کی مدد کسی قوم کسی ملک کے ساتھ کب آتی ہے، کسی قوم اور کسی ملک کے ساتھ کب آتی ہے؟ جب مسلمان یہ سارے کام کرے، اور وہ کون سے کام ہیں؟ آئیے اس کو 1 2 3 کر کے آپ نے ہائی لائٹ کر، اس کو اللہ تعالیٰ اس کے اندر ہم سب کو ایک چیک لسٹ دے رہے ہیں کہ اگر تم اجتماعی طور پہ ایک مسلمان امت کا فرد ہونے پہ اپنے آپ کو لینا چاہتے ہو، اگر تم امت کا فرد بننے کے لیے اللہ کی مدد لینا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے کام کیا کرو؟ اقیم الصلاۃ، یعنی اقم تم الصلاۃ، تم نمازیں قائم کرو۔ دوسری چیز، وآتی تم الزکا، زکات دو۔ پھر اللہ کے رسولوں کی پر ایمان لاؤ اور ان کی مدد کرو۔ آج کیا ہم مسلمان یہ سب کچھ کرتے ہیں؟ آپ دیکھیے کہ ایک تجزیے کے مطابق 80% لوگ 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتے، اور زکات دینے والوں کی تعداد مسلمانوں میں آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ پھر اللہ کی مدد کہاں سے آئے؟ آپ کسی ایک ملک میں اس میں رہتے ہیں نا، اور آپ کو 3 4 ٹارڈیز مل جائیں نا، تو وہ آپ کا لائسنس لے لیں گے۔ آپ 2 4 دفعہ ٹکٹ لیں، ٹریفک رولز کو توڑے، آپ کا وہ فالو وہ لے جائیں گے۔ क्योंकि आप उनके रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, तो क्या अल्लाह ही नाउज़ुबिल्ला इतना कमजोर रह गया कि हम अपनी मर्जियां करें, हम नमाजें ना पढ़ें, हम रोजे भी रखें और नमाज ना पढ़ें? इससे भी कोई बड़ी हैरत है। मत रोजे रखवाएं अपने ऐसे किसी को, खाना जाया कर रहे हैं आप अपना अगर वो नमाज नहीं पढ़ रहा। और आप कहते हैं कि अच्छा फिर वो तो पहले भी नहीं पढ़ते थे। आप देखिए कि माँ और बहन और बेटियों और बीवियों का ये फर्ज है, हम अपने मर्दों को इस चीज पे माइल करें कि देखिए हम खाना पकाते हैं ना, अल्लाह की तौफीक से पकाते हैं, जिम्मेदारी समझ के पकाते हैं, लेकिन मेरा खाना एक बेनमाजी खाए, मेरी तो मेहनत ज़ाया हो गई। मेरा खाना खा के कोई उसी ताकत से जाके जिना और बदकारी कर दे, ये तो मेरे ऊपर जुर्म हो गया। हम इन बातों पे बात बिल्कुल नहीं करते। हदीस में आता है कि तुम्हारा खाना मुत्तकी खाएं, तकवा वाले खाएं। तो हमेशा अपना मुहासबा करें और लोगों के साथ इस तरह का मामला करें कि जिसके बाद उनको भी पता चले कि गलत क्या ठीक है। होता पता क्या है, हम अपने रिश्तेदारों को झूठी तसलियां देते रहते, चलो ना, वी आर सो स्वीट, वी आर सो नाइस, उनको पता ही नहीं चलता। एक बीवी है वो बात ही नहीं करती अपने मियाँ से कि आप नमाज पढ़ें, या माँ की बात करें, चलो बीवी को एक साइड पर कर दें, माँ का कितना बड़ा किरदार है। माँ को समझ नहीं आती कि मेरा बच्चा नमाजी है कि नहीं। 7 साल से लेके 20 साल तक वो जवान हुआ, उसके घर में हुआ, क्यों माँ ने उसको अगले वक्त पे खाना दिया? आप क्यों अपने बच्चों के पीछे फिरते हैं जो आपकी बात नहीं मानते? आप जरा थोड़ी सी बात करें। हम जज्बाती टॉर्चर नहीं देते और नतीजा के लोग ढीठ हो जाते हैं, और हम मोहब्बत में कहते चलो ना, कोई चलो ना नहीं। क्यामत के दिन सब भाग रहे होंगे एक दूसरे से, और उस दिन हो सकता है हम इस बात पे पकड़े जाएं कि हमने अपने बच्चे में बुराई देखी और हमने उसको नहीं रोका, हमने उसमें खराबी देखी हमने नहीं रोका। और छोटी बड़ी खराबियां दोनों को ले लीजिए, जिस तरह की खराबी होगी हम सबका फर्ज बनता है कि अपने मर्दों को, और मर्दों का फर्ज बनता है कि अपनी बीवियों के इस पे बात करें। इंशाल्लाह सूरह यूसुफ में हम इस पे बहुत डिटेल से बात करेंगे कि मर्दों की क्या जिम्मेदारियां इस मामले में। फिर अगली चीज़ आप देखिए कि मेरे रसूलों को मानना, इनकी मदद करना, और अल्लाह को अच्छा कर्ज देते रहना, कर्ज हसना की बात है। तो यकीन रखो कि मैं तुम्हारी बुराइयां तुमसे जायल कर दूंगा और तुमको ऐसे बागों में दाखिल कर दूंगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। मगर इसके बाद जिसने तुम में से कुफर की रविश इख्तियार की तो दर हकीकत इसने सवास सबील गुम कर दी। फिर ये इनका अहद फिर का इनका फिर इनका ये अपने अहद को तोड़ डालना था जिसकी वजह से हमने इनको अपनी रहमत से दूर फेंक दिया और इनके दिल सख्त कर दिए। ये भी नोट कर ले नुकता, शरीयत से इन्हिराफ दिल को सख्त कर देता है। जैसे आप किसी को 10 दफा कहें ना, कहते छोड़ो सब लेते हैं सूद, तुम मुझे क्यों रोकती हो, दिल सख्त हो गया। आप किसी से कहें ये जिना ये बदकारी, कहते छोड़ो ना, लोग तो इससे भी ज्यादा बुरे काम करते हैं, शुक्र करो मैं घर में नहीं किसी औरत को ले आता। अब वो कहते चलो शुक्र है, इतना तो नेक मियाँ है कि जिना बाहर जाके करता, घर में नहीं करता। सोचिए जरा, ये मुसलमानों को बातें जेद नहीं देती, तो दिल की सख्ती से अल्लाह की पनाह मांगनी है। अब इनका हाल यह है कि अल्फाज को उलट फेर कर, अब देखिए जब दिल सख्त होता है तो इंसान किताब की मसली बदल देता है, कहता है नहीं सब कुछ हलाल है। कैसे? कि अल्फाज को उलट फेर कर इस बात को कहीं से कहीं ले जाते हैं, और जो तालीम इनको दी गई थी इसका बड़ा हिस्सा भूल चुके, और आए दिन तुम्हें इनकी किसी न किसी खयानत का पता चलता ही रहता है। इनमें से बहुत कम लोग इस ऐप से बचे हुए हैं, बस जब इस हाल को पहुंच चुके तो जो शरारतें भी ये करें इनसे इसकी पूरी तवक्को है। बस इनको माफ कर दो और इनकी हरकतों से दरगुजर करो। अल्लाह इन लोगों को पसंद करता है जो एहसान की रविश अख्तियार करते हैं। अल्लाह ताला की पसंद और नापसंद की बातें हो रही हैं। इसी तरह हमने इन लोगों से भी पुख्ता अहद लिया था जिन्होंने कहा था कि हम नसारा हैं। पीछे अभी तक इनकी बातें हुई जी, उसकी पिछला पुराना मजहब था जीव, उनकी सारी कहानी अभी तक जब से आज पारा शुरू हुआ मोस्टली जी उसकी कहानियां चली। अल्लाह ताला मुसलमानों को बता रहे हैं कि आज अगर तुम्हें शरीयत दी है, तुम्हारे 30 रोजे हैं तो उनके भी थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, मुंह फेर दिया, सब चेंज किया। अब आगे मौका आता है क्रिश्चियंस का, अब बताएंगे अल्लाह ताला के क्रिश्चियंस ने क्या किया। फरमाया इसी तरह हमने इन लोगों से भी पुख्ता अहद लिया था जिन्होंने कहा था कि हम नसारा हैं, मगर इनको जो सबक याद कराया गया इसका बड़ा हिस्सा उन्होंने फरामोश कर दिया है। आज फरामोश किए हुए, आज अगर मुसलमान नहीं जाते ना अपनी मस्जिदों में तो क्रिश्चियंस भी अपने चर्चिस में नहीं जाते। आज चर्च क्यों बिक रहे हैं, क्योंकि उनकी नस्लों ने चर्चों में जाना छोड़ दिया। मैं जब आ रही थी इधर, इस दफ़ा मैनचेस्टर की फ्लाइट थी तो मेरे साथ एक सिस्टर थी, तो बातों में मैं कभी किसी को ये नहीं कहती कि आर यू क्रिश्चियन या ज्यू, हालांकि हाल हुलिया से पता चल रहा होता, लेकिन मैं कहती यस यू आर मुस्लिम राइट, नो नो नो आई एम नॉट मुस्लिम आई एम क्रिश्चियन दिस एंड दैट। फिर मैं उससे थोड़ी सी बात बढ़ा के पूछी तो जो थी, तो मैंने उसे कहा कि तुम बताओ कौन हो कैसे, कहती है नेवर, मैं कभी भी चर्च में नहीं गई आज तक। अच्छा जो चर्च में नहीं गया था ना वो हमारी बातें बड़े आराम से सुन लेता, क्योंकि उसने कुछ नहीं सुना था। और बाकी लोग बाद दफ़ा कई क्वेश्चन करते हैं, तो इनकी नस्लें आज अपने दीन को ऐसा भूले हुए हैं ना, कितना खूबसूरत हमारे लिए वो एक किस्म का पॉइंट है। आज आप जो बच्चियां बच्चे कॉलेजों स्कूलों में जाते हैं, यकीन करें ढूंढे अपने उन भोले भाले क्रिश्चियन दोस्तों फ्रेंड्स सिस्टर्स को कि जिनको कुछ नहीं दीन का पता, हल्की हल्की बात करके उनको लाएं, घर पर बुला लें, इफ्तारी पर ले आएँ, खा हमारे तो खाने खा के वो मुसलमान हो जाएंगे, अल्लाह की बना जितने हमारे मज़े के खाने होते हैं। वो कह के तुम मुसलमान तो बड़े रिच हो, किसी कोई बाहर के मुल्क में थे तो अब बड़े शौक में उन्होंने अपनी वीडियो पाकिस्तान में जो उनका घर है उसकी बनाई हुई थी, तो आपने किसी नॉन मुस्लिम को दिखाई तो हैरान रह गया, कहेंगे यू हैव दिस बिग हाउस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, पता नहीं वहाँ शायद किसी होटल में बर्तन ही धोते हो। सोचने की बात है कि हमारे पास जितना कुछ है अगर हम इनको दिखाएं तो इससे हो सकता है कि इनको इस्लाम की कुव्वत मिले। तो लिहाजा अल्लाह ताला कहते हैं कि उन्होंने तो एक हिस्सा भुलवा दिया अपने दीन का, आखिरकार हमने इनके दरमियान क्यामत तक के लिए दुश्मनी और आपस के बुग़्ज़ और इनाद का बीज बो दिया, और वो वक्त ज़रूर आएगा जब इनको अल्लाह बताएगा कि वो दुनिया में क्या बनाते रहे हैं। दुआ कीजिए हम कुछ कर सकें। वो जली हुई तस्वीरें याद है कल की, कल तो मुझे भूल ही नहीं, मैं सोच रही थी कि कभी ऑनलाइन पर भी दे दीजिएगा लिंक मैंने जो भेजा था, कि किस तरह हमारे इर्द गिर्द लोग रहते हैं और हमें उनकी फ़िक्र नहीं है, अपनी तो फिक्र नहीं है तो उनकी तो इंसान करे। अहले किताब, देखिए बार बार अब दावत है, पहले ज्यूस को दावत दी कि नबी सल्लम पे ईमान ला के मुसलमान हो जाओ, अब क्रिश्चियन को कहा जा रहा है या अहले किताब कद जाकुम रसूलुना युबय्यिनुलकुम कसीरा मिम्मा कुंतुम तुखफूना मिनल किताब। अहले किताब, हमारा रसूल तुम्हारे पास आ गया जो किताब इलाही की बहुत सी बातों को तुम्हारे सामने खोल रहा है जिन पर तुम पर्दा डाला करते थे और बहुत सी बातों से दरगुजर भी कर जाता है। यही बात तो लोगों को बुरी लगती थी कि अल्लाह के नबी हमारे पोल खोलते हैं। आज भी लोग जो कुरान से दूर है ना अमली तौर पे, इस वजह से कि इस कुरान को पढ़ते हैं तो गिल्टी बहुत होती है, पूरा वक्त ही हम शर्मिंदा रहते हैं एक दूसरे से, बस सिर्फ इसलिए किसी के सामने जाके नहीं सुनना चाहते कि नहीं फिर हमारी बातें आएंगी तो हमें शर्म आएगी। ये सारे मुख्तलिफ लोगों के सोचने के मुख्तलिफ अंदाज हैं। कुछ भी हो हम सबको अल्लाह की इस दावत पे लब्बई कहना, और वो क्या, कज्जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से रोशनी आ गई और एक ऐसी हकनुमा किताब जिसके जरिए से अल्लाह ताला इन लोगों को जिसकी रजा के तालिब हैं सलामती के तरीके बताता है और अपने इज़्ज़त से इनको अंधेरों से निकाल कर उजाले की तरफ लाता है और आह रास्त की तरफ इनकी रहनुमाई करता है। अल्लाह हमारी भी रहनुमाई कर दे। जिनके पास इतनी प्यारी किताब है अगर वो भटक गए तो सोचिए क्या बनेगा। सोच के देखिए कि जिसके घर में चिराग हो और फिर भी वो अंधेरे में ठोकर खा के किसी कुएं में गिर के मर जाए, कितना दुख है। आज हम सबको अपनी नस्लों को इस कुरान के नूर के साथ जुड़ने की ज़रूरत है ताकि वो कोई ऐसे गलत फैसले और ऐसे गलत इकदाम ना कर लें अपने साथ कि जो सारी ज़िंदगी उनके लिए गिल्ट बन जाए। लक़द कफ़र अल्लज़ीन क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्नु मरियम, यकीनन कुफर किया। अब सुनिएगा ज़रा ट्रिनिटी कैसे हुई, आप ट्रिनिटी की हिस्ट्री थोड़ी सी आपको बताऊंगी आगे जाके, कि एक खुदा था वहाँ भी एक ही ज़ात का तस्वर था, लेकिन आज ये सब कुछ कैसे बिगड़ा। ये बिल्कुल आप कह लीजिए कि आज हम मुसलमान कैसे बिगड़े क्रिश्चियंस को देखकर, क्रिश्चियंस कैसे बिगड़े यूनानियों को देखकर, पेगन कल्चर था यूनानियों का, वहाँ के बुत थे, वहाँ वो तीन खुदाओं का बहुत ज़्यादा जिक्र करते थे, उसी से इम्प्रेस होकर उस दौर के क्रिश्चियंस ने क्रिश्चियनिटी को आम किया। ये सारी बातें अगली आयतों में गाहे बगाहे आएंगी। लक़द कफ़रल्लज़ीन क़ालू, यकीनन कुफर किया इन लोगों ने जिन्होंने कहा कि मसीह ने मरियम ही खुदा है। ए नबी इनसे कहो अगर खुदा मसीह ने मरियम को और इसकी माँ और तमाम ज़मीन वालों को हलाक कर देना चाहे तो किसकी मजाल है कि इसको इस इरादे से बाज रखे। यानी वो कैसा खुदा है जो अपने आप को बचा ही नहीं सकता। अल्लाह तो ज़मीन और आसमान का और उन सब चीज़ों का मालिक है जो ज़मीन और आसमानों के दरमियान पाई जाती हैं, जो कुछ चाहता है पैदा करता है और इसकी कुदरत हर चीज़ पर हावी है। यहूद और नसारा कहते हैं हम अल्लाह के बेटे और इसके चहीते हैं, इनसे पूछो फिर वो तुम्हारे गुनाहों पर तुम्हें सजा क्यों देता है, क्यों उसने तुम्हें इतनी तारीख में सजाएं दी कि जिसकी वजह से तुम पिसे। दर हकीकत तुम भी वैसे ही इंसान हो जैसे और इंसान अल्लाह ने पैदा किए हैं, वो जिसे चाहता है माफ़ करता है और जिसे चाहता है सजा देता है। ज़मीन और आसमान और इसकी मौजूद सारी चीज़ें इसकी मिल्क में हैं और इसी की तरफ सबको जाना है। फिर बार बार पुकार है या अहलल किताब कद जाकुम रसूलुना, आप इस पुकार को अपने दिल पर लीजिए। क्या मुसलमानों को तो अल्लाह ने उस रसूल का उम्मती बना दिया जिस पे ईमान लाने की दावत बार बार दी जा रही है। اہلِ کتاب، ہمارا یہ رسول ایک ایسے وقت میں تمہارے پاس آیا ہے اور دین کی واضح تعلیمات تم کو دے رہا ہے، جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا۔ پس دیکھو، وہ بشارت دینے اور ڈرانے والا آ گیا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یاد کرو، موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تم کو عطا کی تھی۔ اس نے تم میں نبی پیدا کیے اور تم کو فرما روا بنایا اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا تھا۔ اے برادران قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ پیچھے نہ ہٹو، ورنہ ناکام و نامراد پلٹو گے۔ انہوں نے جواب دیا، اے موسیٰ، وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک کہ وہ خود وہاں سے نکل نہ آئے۔ ہاں، اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ بنی اسرائیل کا یہ رویہ کل بیت المقدس کے لیے تھا، آج ہم مسلمانوں میں سے بھی چند لوگوں کا یہی خیال ہے، ہم نیک ہوں گے، لیکن شرط یہ کہ پہلے باقی لوگ سب نیک ہو جائیں۔ ہم پردہ کریں گے، بس پہلے وہ مشال اوباما پردہ کر لے، پھر ہم بھی پردہ کریں گے۔ ہم بھی سنت کے مطابق شادیاں کریں گے، بس وہ ملکہ وکٹوریا اپنی بیٹی کی شادی اس طرح کر دے۔ ہم بھی منہ دیکھ رہے ہیں، واللہ بعض دفعہ لوگ ماحول کو اور معاشرے کو دیکھ کر جو جینا چاہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ہم نیک ہوں گے، لیکن ذرا بھی وہ ذرا میرے خاندان کے سارے لوگ ہو جائیں نا، پھر میں بھی ہو جاؤں گی۔ تو ہمیں بننا کیا ہے؟ پائنیئر۔ آج اب دیکھیں، جو لوگ ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں، جو ماڈلنگ کرتی ہیں لڑکیاں، عموماً لوگ ان کے نقشے قدم پہ چلتے ہیں نا۔ جو وہ پہن لیتی ہیں، جب لمبی قمیضوں کا رواج ہے، پہلے دن جو چھوٹی قمیض پہن کے آئے گا وہ آکورڈ لگے گا نا، لیکن جن کو اپنے کپڑے بیچنے اور تھوڑے دنوں کے بعد نئے فیشن لانے ہیں، وہ پہنا کے نکالتے ہیں نا۔ کتنا کانفیڈینس ہے ایک ماڈل کو کہ میں اس ماحول میں ایک اپوزٹ لباس پہنوں گی جو لوگ پہنتے ہیں، تو میں پھر بھی لوگ مجھے دیکھیں گے، تو ہمیں اتنا کانفیڈنس کیوں نہیں ہے؟ وہ جب اپوزٹ ونڈ چل سکتا ہے اگینسٹ، سب سے پہلے ان کو ایلوویرا کے پروڈکٹس ریکمینڈ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے یہ کریم سوٹ نہیں کرتی، وہ نہیں کرتی، تو ایلوویرا جیل ایک ہر قسم کی اسکن کو سوٹ کرتی ہے، ایک بیریئر بن جاتی ہے پروٹیکشن کا۔ نہیں، ایلوویرا جیل آپ تبھی یوز کریں جب آپ کو فیل ہو کہ آپ کی اسکن تھوڑی اریٹیٹیڈ ہے یا کچھ، اور ان جنرل ایز موئسچرائزیشن بھی یوز کر سکتے ہیں۔ بالکل، اس لیے آپ پیور جیل نہ لگائیں، ایلوویرا کے پروڈکٹس اگین باڈی شاپ میں جیسے ڈے کریم ملتی ہے، اور باڈی شاپ کی تو نو پیرابنز، نو کیمیکلز، ایسی چیز ہوتی ہے، تو آپ پیور جیل میں یہ نہیں مجھے پتا اگر آپ ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو پروڈکٹس ایلوویرا کے مل سکتے ہیں۔ جی، ہالو میں شکریہ، جزاک اللہ۔ چلیے، یہ اس کو کہتے ہیں نا شرم خیر۔ جی، آن لائن والے ساتھی سوچ رہے ہوں گے کیا کی وجہ سے ہم نے سوچا کہ اس وقت کو ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، تو بیوٹی ٹپس تو لے سکتے ہیں نا، تو انہوں نے ان کو تھوڑی سی اسکن کیئر کی دی ہیں۔ آپ میں سے جن کو نام نہیں ہوں گی وہ ان کو بھی بعد میں بھیج دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کی پریزنٹیشن ویزائی کیو پہ چل رہی ہے اس وقت، یہ جو اس کے باتیں آپ کو بتائیں پریزنٹیشن کی صورت میں موجود، اور انشاءاللہ ہم اپنے آن لائن ساتھیوں کو بھی بھیجیں گے تاکہ وہ بھی خوبصورت رہیں۔ ہاں، تو خوبصورتی سے مرا یہ ہے کہ اللہ کی نعمت اسکن جو ہے اس کی کیئر کرنی۔ تو چلیے چلتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے، اور اعوذ باللہ دل کی گہرائی سے پڑھ لیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے سلسلے میں مزید کوئی انٹرپشن نہ آئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آگے دیکھیں گے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو وہ وقت جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی اس نعمت کا خیال مت، اس نے جب تم میں نبی پیدا کیے اور تم کو فرما روا بنایا اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی اور کو نہ دیا تھا۔ کیا یہ آج سب کچھ ہمیں بھی ملا؟ پھر بھی اس کے باوجود ہم مسلمان اللہ کی نعمتوں کی کتنی قدر کرتے ہیں۔ دو نفل پڑھ سکے نا اگر شکرانے کے، تو ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نبی کی امتی بنایا جو اتنی پیاری شکل ہے. آج ہم سورۃ مائدہ کو صرف گو تھرو کر رہے ہیں, یقین کریں میں نے اپنی نیت کی ہوئی دل میں کہ اگر مجھے کہیں کوئی شارٹ کورس کروانا پڑا, اتنی ڈیٹیل سے یہ سورۃ پڑھی ہے کہ ایک ایک سبق پڑھنے کے بعد دل سے گہرائی سے شکر نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا, کیونکہ یہ پوری شریعت ہے. یہاں تو اب ظاہر ہے کہ ہم اس طرح نہیں سکھ رہے, لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ جب آپ اس کی ڈیٹیل سننا چاہیں گے تو پھر آپ اس کو وہاں سے یہ نیت کر رہے ہیں کہ ہم نے رمضان کے بعد اب لفظی ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنا. ذرا اونچے ہاتھ کریں تاکہ دیکھیں پڑھ رہے ہیں. ماشاء اللہ یہ تو بہت اچھی بات. جو نہیں پڑھ رہے وہ کون ہے, وہ کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمیں شروع سے قرآن پڑھایا جائے. الحمدللہ, چلیے ٹھیک ہے, پھر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی جگہ ارینج کر دے جہاں ہم مستقل بیٹھ کے پڑھ سکیں ان شاء اللہ تعالیٰ. آپ ادھر سے لے لیجیے, جس طرح بھی کر دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بیت المقدس کی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے, پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام و ناورس لوگ رہتے ہیں. کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک کہ وہ خود وہاں سے نہ نکل جائیں, ہاں اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں. ان ڈرنے والوں میں دو شخص ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا. یہ کون سی نعمت تھی؟ اللہ کا ڈر. جب سارا ماحول ایک رخ پہ چل رہا ہو اور اللہ کسی بندے کو حق بات کہنے کی توفیق دے دینا تو یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے, اللہ کی رحمت ہوتی ہے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنا یہ جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے. اے موسیٰ, ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک کہ وہ وہاں موجود. یہ باتیں کیوں سنا رہے؟ تاکہ ہم اپنا محاسبہ کریں اور اپنے آپ کو چیک کریں کہ کیا ہم اس وقت محسوس کر رہے ہیں کہ اسلام کو ہماری ضرورت ہے. کیا آج دنیا کا ملک اس بات کی گواہی نہیں دے رہا کہ لوگوں فکر کرو, انسانیت آگ میں جانے کی تیاریوں میں ہے اور تم اپنے آرام سے اپنے کاموں میں پڑے ہوئے ہو. ہم اپنے گھر اور لوگوں کے دل گندے رہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس جرم سے بچائے. اس پر موسیٰ نے کہا, میرے رب میرے اختیار میں کوئی نہیں, یعنی میری کوئی مانتا ہی نہیں, مگر یا میری اپنی ذات یا میرا بھائی, بس ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی آپ کے مشن کے راستے میں رکاوٹیں بنتا ہے نا تو پھر اسے جس تک ان پر حرام ہے, یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے. ان نافرمانوں کی حالت پر ہرگز ترس نہ کھاؤ. اب اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جاہلیت کے طریقوں کی بات کی آپ سے شروع میں, تو جاہلیت کا ایک طریقہ قتل کا طریقہ ہے. آج دنیا میں جتنے بھی قتل ہوتے ہیں ان سب کے پیچھے آخر کون تھا جس نے پہلا قتل کیا, اب ہم وہ واقعہ پڑھنے لگے. خلاصہ جو روایات میں آتا ہے ان آیات کا, کہ حضرت آدم کے دو بیٹے تھے, ان میں سے ایک بیٹا بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے والا متقی تھا, دوسرا جو تھا وہ نیت کا خراب تھا. کسی موقع پہ دونوں نے قربانی کی تو اللہ نے نیک نیت والے کی قربانی قبول کر لی, دوسرے کی قبول نہ کی. اب اس پہ بجائے اس کے کہ وہ اپنی نیت کو ٹھیک رکھتا اور اپنے کام کو ٹھیک رکھتا, اس نے بھائی سے حسد کیا کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی لہٰذا میں اس کو قتل کرتا ہوں. اور پھر کیا ہوا, آئیے اس واقعے میں دیکھتے ہیں. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ, اور ترے انہیں آدم کے تو بیٹوں کا قصہ بھی بغیر کسی کمی بیشی کے سنا دو. جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی. اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا, یعنی جس کے دل میں غصہ تھا, اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا. اس نے جواب دیا اللہ تو متقیوں ہی کی نظریں قبول کرتا ہے. اس کو ہائی لائٹ کر لیں, اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. چلیے قربانی کے نام پہ عید الاضحیٰ میں قربانیاں ہم بھی کرتے ہیں نا, اور باقی چیزیں نہ دیکھیں. قربانی تو بھوک پیاس چھوڑنا بھی ہے نا, ہر نیکی قربانی ہے. حدیث میں نماز کو قربانی کہا گیا, کتنی چیزیں چھوڑ کے بندہ نماز پڑھتا ہے, کس کی قبول ہو رہی ہیں؟ تقویٰ کی. یہاں پھر تقویٰ کی بات آ رہی ہے. اپنے آپ سے پوچھئے کیا میرے اندر ابھی بھی کوئی ایسا کبائر میں سے گناہ تو نہیں ہے جو میری نمازوں کے راستے میں رکاوٹ ہے؟ کیا میرے پیٹ میں کوئی ایسا لقمہ تو نہیں کہ جو میری تہجدیں تراویحیں اور نماز روزوں کو ضائع کر دے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع ہونے والی نیکیوں سے بچا دے. یہ ایک کرائیٹیرین ہے, آپ اس کو خوبصورت طریقے سے لکھ لیں. آپ اس کا ایک چھوٹا سا سٹیکر بنا لیں, اچھی سی کیلیگرافی میں لکھ کے ڈفرینٹ جگہوں پہ لگا دیں. سب سے پہلے تو آپ اپنی کمپیوٹر کی اسکرین پہ لگائیں, ٹی وی کی اسکرین پہ لگائیں, اپنے سیل فون پہ لگا لیں, اور پھر آپ دیکھیں گے کوئی بھی غلط چیز کرتے دیکھتے ہمیں یاد آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں کیا پیغام دیا. دوبارہ واقعہ ان کا چلتا ہے. اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا۔ میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوستی بن کر رہے۔ ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے۔ آخرکار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا، وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کس چیز پہ قتل ہوئے پہلا؟ حسد۔ تو شیطان دیکھیے کہ اس نے خود بھی آدم سے حسد کیا اور یہاں بھائی کو بھائی کے حسد میں ڈال دیا۔ ہم نیت کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے حسد سے محفوظ رکھے اور ہم کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس کی بنیاد پہ ہم کسی اور غلط کام پہ چل پڑیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ بولا، افسوس مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا۔ دیکھیے، کوے جیسا نہ ہونے پہ افسوس ہے، لیکن اپنے بھائی جیسا نہ ہونے پہ کوئی افسوس نہیں ہے۔ یہ کہتا نا، میں اپنے بھائی جیسا نہیں، تحمل والا، صبر والا، برداشت والا، تو شاید اس کو کچھ فائدہ ہو جاتا۔ اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا۔ یا پھر دوسرا نقطہ نوٹ کیجئے، اس پہ افسوس نہیں کہ بھائی کو قتل کر دیا، افسوس یہ ہے کہ لاش چھپا دی جائے۔ آج کی جتنی ہارر موویز اور جتنی آپ وہ کرائمز والی موویز دیکھتے ہیں، آج کے دور کا بھی یہی ایشو ہے۔ لوگوں کو اس پہ گلٹ نہیں دے رہے کہ تم گناہ کیوں کرتے ہو، وہ اس پہ کہتے ہیں کہ وہ تم کتنے بیوقوف ہو کہ تمہاری ماں کو پتہ چل جاتا ہے تم کدھر گئی تھی، تم سے گناہ چھپتا بھی نہیں ہے، تم ایسی بیوقوف ہو کہ اپنی ہر بات گھر میں آ کے بتا دیتی ہو۔ تو آج کے دور میں بھی لوگ ہمدردی اس پہ رکھ رہے ہیں کہ گناہ چھپ جائے۔ اسکینڈل سے ڈرتے ہیں نا لوگ، لیکن گناہ کرنے سے نہیں ڈرتے۔ اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا۔ کس بات پہ پچھتایا؟ بھائی کے قتل پہ نہیں، لاش نہ چھپانے پہ۔ اگر بھائی کے قتل پہ پچھتاتا تو پھر تو اس کو توبہ مل جانی تھی، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دینی تھی، معاف کر دینا تھا۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، تو اس نے گویا کہ تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی کو زندگی بخشی، اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخشی۔ مگر ان کا حال یہ کہ ہمارے رسول پے در پہ ان کے پاس کھلی ہدایات لے کر آئے، پھر بھی ان میں سے بہت سارے لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ دیکھیے، ڈاکٹری کا پیشہ کتنا نوبل ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے جو کسی ایک کی جان بچائے گا، اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ اگر ڈاکٹرز کا تھوڑا سا تزکیہ ہو جائے اور ان کو حقیقت میں یہ بتا دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ایک نوبل چیز دی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ اپنی عام زندگی میں حلال حرام کا فرق رکھے، فرائض کی پابندی کریں، تو حقیقت میں یہ ایک بہت بڑا کام ہے۔ جیسے ایک ڈاکٹر جسمانی طور پہ لوگوں کو زندہ کرتا ہے نا، یا زندگی بچاتا ہے، اسی طرح ایک دیندار لوگوں کی روحانی زندگیوں کو بچاتا ہے۔ اس کے اوپر بھی انسان کے دل میں شکر گزاری کے جذبات آنے چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایک غلط چیز میں پڑھنے سے بچ گئے۔ اس کے بعد اگلی آیتوں کے اوپر اگر آپ لکھنا چاہیں تو لکھ لیں، ڈکیتی کی سزا۔ آج ہمارے ملکوں میں کتنا معروف لفظ ہے ڈکیتی، لیکن آج کوئی سزا نہیں دیتا۔ یہ اسی وجہ سے ہر دوسرے گھر میں ڈکیتی اور ہر دوسری خبر جو آپ کو چوری چکاری کی دکھے گی۔ آج اگر یہ سزائیں وہاں لاحق ہو جائیں تو آپ دیکھیے گا کہ چند مہینوں کے اندر سب لوگ امن اور سکون میں آ جائیں۔ کیا سزا ہے؟ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس کے لیے کوشش کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھائے جائیں، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں، یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں۔ یہ ذلت اور رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے، اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے۔ مگر جو لوگ توبہ کریں قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ، تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ بڑی خوبصورت آیت ہے، اس کو ہائی لائٹ کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو، جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کی جناب میں کامیابی کا ذریعہ تلاش کرو، اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو، شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ یہاں جب وسیلے کی بات ہے اور جہاد کی بات ہے اور تقوی کی بات ہے۔ ہمارے یہاں لفظ جب وسیلہ بہت معروف ہے، تو وسیلہ بیسیکلی دو چیزوں کو ملانے والی چیز کو کہتے ہیں۔ یہاں کس کس چیز کے وسیلے کی بات ہے؟ انسان اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لے سکتا ہے، انسان اللہ کے اچھے ناموں کا وسیلہ دے لے سکتا ہے، اللہ کی صفات کے وسیلے سے، اللہ تیری رحمت کے وسیلے سے دعا کرتی ہوں کہ مجھ پہ رحم کر، اللہ تعالیٰ تیرے الغفور ہونے کی صفت پہ تجھے میں وسیلہ بناتی ہوں کہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اسی طرح اخلاص کے ساتھ چپکے چپکے کی بھی کوئی نیکی جس کو ذہن میں لائے، کبھی کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، آپ نے صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کیا، اس کو مانیے اللہ۔ وہ اس دن تجھے یاد ہے، کوئی نہیں تم دیکھ رہا، میں نے وہ نیپکن اٹھا کے یا میں نے وہ مسجد سے صفائی کر دی تھی یا میں نے یہ غلط چیز میرے سامنے تھی لیکن میں نے اس کی طرف نظر بھر کے نہیں دیکھا۔ اللہ تجھے اگر میرا یہ عمل پسند ہے تو تو مجھے اپنا قرب دے دے۔ اور وسیلہ جنت میں اللہ کے نبی کے لیے ایک مقام ہے۔ کچھ لوگوں کو غلطی لگی، بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ اللہ کے نبی کے لیے وسیلہ مانگتے ہیں، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہم اللہ کے نبی کے وسیلے سے مانگتے ہیں۔ یہ صرف ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ تو کیا کہیں گے؟ اے اللہ ہم اپنے نبی کے لیے وسیلہ مانگتے ہیں تاکہ تو ان کو وہ مقام دے کہ جو تو نے ان کے لیے جنت کے اندر رکھا ہے۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جمیعا، اور جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے، اگر ان کے قبضے میں ساری زمین کی دولت بھی ہوئی، ساری زمین کی دولت بھی ہوئی، سوچئے کتنی زیادہ ہوگی، اور پھر اس کے بعد وہ اس کو فدیے میں دے کر اور اتنی ہی اور زیادہ بھی اس کے ساتھ، اور وہ چاہیں کہ اسے فدیے میں دے کر روزے قیامت کے حساب سے بچ جائیں، تب بھی وہ ان سے قبول نہ کی جائے گی اور ان کو دردناک سزا مل کر رہے گی، اور انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی۔ وہ چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے نکل بھاگے مگر نہ نکل سکیں گے، اور انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا۔ دعا کیجیے اس آگ میں کوئی نہ جائے، بڑی سخت آگ ہے وہ۔ آگے چوری کی سزا، چور اور چوری، چوری کرنے والا مرد اور عورت، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، اور چور خواہ مرد ہو یا عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ کہاں کاٹو، کتنا کاٹو، کون بتائے گا؟ نبی بتائیں گے، جن کی سنت، جس کی حدیثوں کو آج لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں۔ پورے قرآن میں کچھ سزا کا نہیں پتا، حالانکہ اس کے اوپر اتنے زیادہ رولز ہیں، کیسے کاٹنا ہے، تھوڑی چیز پہ نہیں کاٹنا، کھانے پینے کی چیز کو کے اوپر نہیں کاٹنا، قحط سالی ہوگی تو نہیں کاٹنا، کتنا کاٹنا ہے، سیدھا کاٹنا ہے کہ الٹا کاٹنا ہے، یہ سب چیزیں حدیث سے پتہ چلتی ہیں۔ تو ہم اس پارے کے تھیم پہ پھر چل جاتے ہیں کہ جب تک سنتوں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو زندگی میں نہیں رکھیں گے، ہم تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ دیکھیں نماز کا طریقہ نماز قرآن میں نہیں ہے، وضو کا اشارتاً آپ نے پڑھا لیکن سمجھ بھی نہیں آیا ہوگا، کتنی رکھتے، کدھر منہ کرنا، کچھ نہیں پتا، نکاح میں کیا کرنا ہے، کچھ نہیں پتا۔ تو سنت کو اور سیرت کو نکالے بغیر، نکال کے تو انسان اسلام پہ بھی نہیں رہتا۔ تو لہٰذا یہاں ہم اسلام کی اس خوبی پہ خوشی محسوس کریں گے کہ اس نے اللہ کی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ سمجھنے کی ہمیں توفیق دی۔ فرمایا کیا کرو، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے، اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے اور وہ دانا بھی نہ ہے۔ پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کرے تو اللہ کی نظر رحمت، اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت اس پر مائل ہو جائے گی۔ اللہ بڑا درگزر کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ زمین و آسمان کی سلطنت کا مالک ہے، جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے، وہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ آیت ان لوگوں پہ جو اسلام کی سزاؤں کو بڑا بربریک اور بہت زیادہ انسانیت سوز کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں بادشاہ ہوں، تم اپنے ملک کا کوئی قانون بناتے ہو، اتنا اس کا خرچانہ، اس پہ اتنا ٹکٹ، اس پہ اتنا مطلب تمہیں ٹیکس لگے گا، تو خود ہی بناتے ہو، کوئی اعتراض کرتا ہے؟ تو یہ دنیا میری ہے، میں حکیم بھی ہوں، مجھے پتہ کہ کیا صحیح ہے کیا نہیں غلط۔ آپ دیکھیے آج بھی جس ملک میں، سعودی عرب کو آپ جانتے ہیں، کہ جہاں کسی حد تک شریعت کے قوانین لاگو ہیں، چوریاں کم سے کم، قتل کم سے کم، زنا کم سے کم، آج بھی وہاں زمین سے تیل اگ رہا ہے، تیل نکل رہا ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ آسمان و زمین سے سونا چاندی اور ان کو دولت دے رہے ہیں۔ آج اگر پوری دنیا میں اسلامی سزائیں آ جائیں، یہ سب جیلیں بند، ہاسپٹل بند، شراب خانے بند، امن سکون کی جگہ ہوگی، یہ دنیا ایک جنت کا ٹکڑا بن جائے گی اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی یہ چیزیں وہاں نافذ کر سکیں۔ لیکن لوگ ان کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی کے دور میں بھی اعتراضات تھے، اسی لیے فرمایا یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اے نبی تمہارے لیے باعث رنج نہ ہوں وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیزی دکھا رہے ہیں، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے مگر دل ان کے ایمان نہیں لائے، یا ان میں سے ہوں جو یہودی ہیں جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی محفلوں میں جیوز بھی آتے تھے، ہدایت کے لیے نہیں آتے تھے، باتیں سن کے باہر بتانے کے لیے آتے تھے۔ تو یاد رکھیے کہ قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے جو جس نیت سے سنے گا اس کو اس سے وہی ملے گا۔ ہدایت کے لیے اگر آپ سن رہے ہیں تو آپ کو ادھر بہت سارے نقطے ملیں گے، اور صرف آپ ایک یہ سوچتے ہیں کہ برکت مل جائے تو انشاءاللہ برکت تو مل ہی جائے گی۔ اور دوسرے لوگوں کو کی خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہیں آتے سنگن لیتے پھرتے ہیں، کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کی صحیح جگہ متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھرتے ہیں، اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو اور ورنہ نہ مانو، یعنی اپنے ہی کارندوں کو بھیجتے تھے۔ اس کے اندر تھوڑی سی ہسٹری ہے کہ جیوز کے جو سردار یا لیڈر ٹائپ بڑے لوگ تھے نا، وہ خود اللہ کے نبی کے محفلوں میں نہیں جاتے تھے، شان کے خلاف تھا۔ ایک تو کہ لو جی ہم تو اتنے بڑے ہیں، ہم تو دین کے بڑے علم بردار ہیں، ہم دین سیکھنے چلے جائیں تو یہ تو ہماری بےزتی ہوگی۔ دوسرا ان کو ڈر یہ تھا کہ اگر ہم چلے گئے تو پھر دوسرے ہمارے لوگوں کو ہم کیسے روکیں گے۔ کرتے کیا تھے، اپنے کچھ چیلے چانٹے جو بڑے گھر کے خاص لوگ تھے نا، اعتماد والے، ان کو بھیجتے تھے اللہ کے نبی کی محفل میں، اور یہ نصیحتیں کرتے جو ہم سن رہے ہیں، جاؤ سنو ان کی باتیں دیکھو، لیکن دیکھو اپنی باتیں نہ بتانا، اور دیکھو وہ جو کہتے ہیں اس کو ماننا نا۔ اور کئی ایسے لوگ ان کی طرف سے کنسوئی کرنے آئے اور اللہ کے نبی کا اخلاق اور آپ کا پیارا دین دیکھ کے مسلمان ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ان کو یہ تعصب کا جملہ کہتے تھے کہ وہ باتیں جو ہمارے پچھلے عقائد کے مطابق ہے وہ مان لینا، جہاں کوئی نئی بات ملی وہ اس کو نہ ماننا۔ اچھا، جسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو، اس کو اللہ کی پکڑ سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک نہ کرنا چاہا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سخت سزا ہے، یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کے مال کھانے والے ہیں۔ ہائی لائٹ کریں گے، جھوٹ اور حرام پھر آ گیا پورے پارے میں، کئی دفعہ اس کا تذکرہ ہوا کہ انسان جب حرام چیز پیٹ میں ڈال لیتا ہے تو اس کے بعد اس کی زندگی میں اور باقی چیزیں بھی غلط جو ہیں وہ آنے لگتی ہیں۔ آج جھوٹ کے نام پہ جھوٹے ڈرامے، کیا خیال ہے، جھوٹی فلمیں، لوگ کہتے ہیں نہیں نصیحت کے لیے سنتے ہیں۔ میں سوچتی ہوں ماں، بہن، نانی، خالہ، کیا وہ ہماری تربیت نہ کر سکی؟ ہم سب کے خاندانوں میں کتنے واقعات ہیں، خالہ کے ساتھ ایک حالات ہوئے زندگی میں، پھوپھی کے ساتھ ایک ہوئے، بہن کے ساتھ ایک ہوئے، اپنی زندگی میں کتنے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں۔ جس نے ان واقعات سے نصیحت نہ لی، کیا وہ جھوٹے ڈراموں اور فلموں اور گانوں سے نصیحت لے گا؟ اور اگر آپ نے ایک نصیحت لے بھی لی تو سات قسم کے فیشن اور بے دینی اور بے حیائی جو ساتھ گھر میں آ گئی، اس کا کیا بنے گا؟ بس اگر یہ تمہارے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں تو تم کو اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہو تو ان کا فیصلہ کر دو ورنہ انکار کر دو، انکار کر دو تو یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور فیصلہ کر دو تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو، کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کی پسند کی بات آپ کے ہائی لائٹ کرنے کے لیے، اب اللہ تعالیٰ ان کو ایک شوق ابھارتے ہیں۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ هُمْ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، اور تمہیں یہ کیسے اپنا بڑا بناتے ہیں، یعنی آپ کے پاس فیصلے لے کر آتے ہیں، جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، پھر یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ لوگ یہ لوگ ایمان ہی نہیں لاتے۔ اس کے بعد سے لے کے اگلی چند آیتیں آپ نے غور سے سننی ہے، ہر آیت کے آخری حصے کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے۔ تینوں آیتیں جب پوری ہو جائیں گی تو پھر ہم اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ہے پورے پارے کی کریم، جاہلیت ورسز شریعہ۔ کسی قوم کے اوپر اللہ کی رحمتیں کب آتی ہیں؟ جہاں جب وہاں شریعت کا نفاذ ہوتا ہے۔ یہ کتاب جس وقت میں اور آپ پڑھ رہے ہیں اور ہم اس پارے کو پورا کرنے کے شوق میں اس کو پڑھ رہے ہیں نا، تو پارا تو پورا ہو جائے گا اور چند منٹ میں انشاءاللہ تعالی۔ لیکن یہ کتاب پڑھنے کے لیے نہیں تھی صرف آئی، یہ نافذ کرنے کے لیے آئی تھی۔ کس کہاں نافذ کرنی ہے، کس ملک میں؟ یہ 5 سے 6 فٹ کے جسم تھے۔ اگر جتنے ساتھی یہ سن رہے ہیں بات، اگر وہ ان آیتوں اور اس قرآن کو پڑھتے ہوئے ہر آیت کو اپنے اس فٹ جسم پہ فٹ کر لیں، آنکھوں سے متعلق آیتوں کو آنکھوں پہ، کانوں کو کانوں پہ، اس دل کو دماغ کو، تو یہ کم از کم 5 سے 6 فٹ کا وجود مسلم بن جائے گا۔ جب اتنے وجود ماشاءاللہ جو سن رہے ہیں یہ مسلم بن جائیں گے، تو پیچھے دنیا میں اسلام کیوں نہیں آئے گا؟ اب سنیے گا اور پھر اس کے اوپر ہم بعد میں تھوڑی سی بات کر لیں گے۔ ان نانزل نتورات فیہ ہدا و نور، ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ سارے نبی جو مسلم تھے اسی کے مطابق ان یہود کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے، اور اسی طرح ربانی علماء اور احبار بھی اسی پر فیصلے کرتے تھے، کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا، اور وہ اس پر گواہ تھے کہ پس گروہ یہود، تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضے لے کر بیچنا چھوڑ دو۔ اور حقیقت کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہ کریں، فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، بس یہی لوگ کافر ہیں۔ ہائی لائٹ کر لیں، یہاں کافر کا لفظ قابل غور ہے۔ یہود کو اللہ نے تورات دی تھی، اس کے اوپر عمل کرو. یہود کے علماء نے عمل کی بجائے اس کو وظیفوں کی کتاب بنا لیا, ٹونے ٹوٹکوں کی کتاب بنایا, عملی زندگی اور ہو گئی, کتاب اور ہو گئی, اللہ کہتے ہیں وہ کافر بن گئے. اب اگلی آیت پہ چلتے ہیں. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ, یہ آیت جو یہ تورات کی آیت ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارا بڑا دل کرتا ہے ہم بائبل پڑھیں, قرآن پڑھنے کو پتہ نہیں ابھی پورا پڑھا بھی ہے کہ نہیں. جس کو بائبل پڑھنی ہے نا قرآن پڑھ لے. یہ جو اگلی آیت ہے نا یہ تورات کی آیت ہے, اور یہاں سمجھ لیں کہ جتنی تورات اور انجیل کی ٹھیک باتیں تھیں وہ سب اس قرآن میں پریزرو ہے. اسی لیے تو اس کتاب کو حفاظت کرنے والی اور نگہبانی کرنے والی کتاب کہتے ہیں. تو تورات کا کیا حکم تھا؟ تورات میں ہم نے یہود پر یہ لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان, آنکھ کے بدلے آنکھ, ناک کے بدلے ناک, کان کے بدلے کان, دانت کے بدلے دانت, اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ. پھر جو قصاص کا صدقہ کرتے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے, اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, یہی لوگ ظالم ہیں. ڈیتھ پینلٹیز پہ آج کتنی بات ہوتی ہے. اسلامی سزاؤں کو کہا جاتا ہے انسانیت سوز. دیکھ لیجئے تورات میں سزا, کوئی تمہاری آنکھ نکالے تم اس کی نکال دو, کوئی تمہارا دانت توڑے تم اس کا دانت توڑ دو, زخم لگائے تو لگا دو, ہاں معاف کر دو تو تمہاری مرضی ہے. تورات کے اندر یہ حکم تھا, آج اسلام میں اس کی اور خوبصورت شکل ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ, پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. تورات میں سے جو کچھ ان کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا, اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی, اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی, اور خدا ترس لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی. ہمارا حکم یہ تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے, لیکن وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی لوگ فاسق ہیں. یہاں آپ نے دیکھا کافرون, ظالمون, فاسقون. ان تین آیتوں کو جمع کر کے آج ہم سب کو اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں, وَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ. پہلے تورات کی بات ہو گئی, انجیل کی ہو گئی, اور اب اللہ کے نبی کو اور ہم سب کو پکارا جا رہا ہے. پھر اے نبی ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی ہے, اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی اور اس کی حفاظت کرنے والی اور نگہبان ہے. بس تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو, اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو. ہم کیا کر رہے ہیں آج؟ دیکھیے یہ ہے مقصد کتاب. آج ہم نے کتاب سے برکت لی, جنات بگائے, بیٹیوں کی شادیوں پہ سر کے اوپر اس کو رکھا تاکہ برکت ہو, قسم لینی پڑے تو اس قرآن کی قسم لے لی, قول و اقرار ہے تو اس کے پلیج لیتے ہوئے اس کو ہاتھ میں پکڑا دیا. یہ مقصد نہیں. مقصد کے بیمان ضل اللہ ہو, عمل کرو اس پہ جو اللہ نے نازل کیا. جب مسلمان اس پہ عمل کریں گے اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت سے زمینیں بھی سونا اگلیں گی. کہتے کہ سعودی عرب میں اس طرح سونے کے پہاڑ نکلے زمین سے کہ انہوں نے اس کو وہیں دبا دیا ہے کہ ابھی آگے کئی سالوں تک ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ کہاں سے نکل رہا ہے؟ اور آپ ذرا سعودی عرب کی آج ہسٹری تو جا کے پڑھیں تھوڑی سی, کہیں آج نہیں پڑھ سکتے, رمضان کے بعد پڑھیے گا. بیرن لینڈ تھی, کچھ نہیں تھا یہاں. جس وقت ان کے حکمران, ان کا نام بھی عبدالعزیز, الحمدللہ بہت جیسے پاکستان کے قائد کو ہم قائد اعظم کا نام دیتے ہیں نا, تو اس طرح اس وقت جو سعودی عرب ہے نا اس کے قائد تھے عبدالعزیز. ان کے دور میں, اس سے پہلے سعودی عرب بالکل ٹوٹ پھوٹ ہو رہی تھی, سب پھر شرک شروع ہو گیا, درگاہیں بن گئی. یہ اللہ کا بندہ اٹھا, اس نے پھر اپنی زور کے اوپر شریعت نافذ کی. جس دن سعودی عرب میں شریعت نافذ ہونے کا اعلان ہوئے, فیصلے ہوئے, اس کے بعد یہ تیل کے کنویں بھی نکل آئے, یہ سونے کے ڈھیر نکل آئے, اور آج تک نکل رہے ہیں. ساری دنیا کی نظریں کیوں لگی ہوئی ان ملکوں پہ؟ کیونکہ ان کی مٹی میں تیل ہے اور سونا ہے. کیوں اللہ دیتا ہے؟ بیمان ضل اللہ. آج اگر شعور سے میں کہوں گی کہ ہمارے ملکوں میں آج کوئی ایسا سنسیئر حکمران آ جائے جو اللہ کے قانون کو نافذ کروانے میں مددگار ثابت ہو, تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ملک میں تو ویسے ہی بڑا خزانہ ہے. آپ کو تو پتہ بھی نہیں کہ ہمارے ملک میں کیا کچھ ہے. دو نیم ہو, وہ کیا کہتے ہیں نا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. دل کی گہرائی سے اس روزے کی حالت میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صالح حکمران دے. کہاں سے آئے گا یہ؟ ہم لوگوں میں سے آئے گا. جب ہم ٹھیک ہوں گے تو حکمران بھی ٹھیک ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی مدد کرے. فرمایا پس تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملوں کا فیصلہ کرو، اور جو حق تمہارے پاس آئے اسے منہ موڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو۔ ہم نے تم انسانوں میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی ہے، اگرچہ تمہارا رب چاہتا تو تم سب کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ سب اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ پہلے یہود آزمائے گئے، پھر نصارہ، اور آج ہم مسلمان آزمائے جا رہے ہیں۔ کرو کیا فاستبق الخیرات، ہائی لائٹ کریں گے، بس تم نیکیوں کی طرف بھاگو، ایک دوسرے پہ سبقت لو۔ یہ ہے اس چار روزہ زندگی کے میں کرنے کا کام، بیسے چھوڑو، حجتیں چھوڑو، تعویلات چھوڑو، فاستبق الخیرات کرو، اپنے حصے کی نیکی نہ جانے دو، ضائع نہ کرو۔ بلکہ یہاں بات ہے، اگر آپ میں سے کسی کو بھی، اگر ابھی تو مجھے نہیں پتا لیکن نیکسٹ ویک کیا ہوگا، اگر کسی کو اس سے بہتر آلٹرنیٹ کو ملتا ہے تو بتائیے، ہو سکتا ہے انشاءاللہ اگلے دنوں میں اگر کوئی پرابلم ہوا کبھی تو ہم اس سے اچھی جگہ پہ جا سکتے ہیں۔ لیکن جنہوں نے یہ وقت جگہ دی کیا، انہوں نے حصہ لے لیا نا، فاستبق الخیرات۔ تو ہمیشہ یہ دیکھا کریں کہ میں کس نیکی کو اویل کر سکتی ہوں۔ جب ہم نیکی کے موقع کو آزما لے لیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور موقع دے دے گا۔ نہیں سمجھ آ رہی بات تو اللہ ہی مرجیوکم جمیعا، صرف سب نہیں سمجھ آتا تو آخر کار تم سب کو اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے۔ اس دن پتہ چلے گا تمہارا فرقہ کیا تھا اور تمہارا مسلک کیا تھا اور تمہاری جماعت اور تمہارا گروہ کیا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ امت کو توڑنے والے، اللہ کے دین کے راستے میں روڑے اٹکانے والے قیامت کے دن پچھتائیں گے، حسرت کریں گے کہ جتنی کوشش ہم نے لوگوں کو دوسرے گروہ کے خلاف کرنے میں لگائی، اگر فاستبق الخیرات پہ عمل کرتے تو آج ہمارے لیے نیکیوں کا کتنا زیادہ خزانہ ہوتا۔ پس اے نبی تم کیا کرو، اب دیکھیے آخری، جس طرح کہنا چاہیے کہ آخری مہرے ہیں، کیونکہ جس کے بعد پھر دوبارہ پیغام حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں کی طرف چلا جائے گا۔ کہا پس سے نبی تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو۔ دیکھ رہے ہیں خواہش، اللہ کے دین کے مقابلے میں خواہش کا دین ہوتا ہے جو چیزوں کو حرام اور حلال کرواتا ہے۔ ہوشیار رہو کہ یہ لوگ تم کو فتنے میں نہ ڈال دیں اور ہدایت سے ذرا برابر بھی ہٹا نہ پائیں جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کی ہے، بس اگر یہ اس سے منہ موڑیں تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو مصیبت میں مبتلا کرنے کا ارادہ ہی کر لیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر فاسق ہیں۔ اگر یہ اللہ کے قانون سے منہ موڑتے ہیں تو کیا پھر جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے۔ اس کو ہائی لائٹ کر لیں، یہ ہے میرے اور آپ کے سوچنے کا نقطہ اس بارے کا۔ اف حکم الجاہلیت یبغون، کیا پس یہ جاہلیت کے طور طریقے اختیار کرتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، چوائس پوچھ رہے ہیں، کیا چاہتے ہو؟ نہیں، اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ بتا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جاہلیت ما قبل الاسلام، اگر آپ ٹائم ایرا کے مطابق دیکھیں تو اسلام سے پہلے کے دور کو جاہلیت کا دور کہتے ہیں۔ ہم سب اگر شعوری طور پہ یہ ہدایت کا سفر شروع کرنے کے سے پیچھے کی اپنی زندگی دیکھیں تو جاہلیت کے کتنے کام ہم کرتے تھے۔ جاہلیت کا طریقہ تبرج کا ہے، جاہلیت کا طریقہ جو ہے بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کا، اسی طرح شرک کا طریقہ تھا۔ اللہ نے ہمیں اسلام دیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب اسلام کے بعد پھر واپس پلٹنا چاہتے ہو؟ دیکھیے بڑی چیز سے چھوٹی میں جاتے ہیں نا تکلیف ہوتی ہے، اچھے گھر سے برے گھر میں، پرانے گھر میں جائیں گے نا تو تکلیف ہوگی۔ اللہ نے ہمیں اسلام کا برینڈ نیو گھر دیا تھا۔ آج ہم مسلمانوں نے چھوٹے چھوٹے موقعوں پہ، خوشی غم کے نام پہ، کہیں رسموں کے نام پہ، کون سے طریقے ڈھونڈے؟ جاہلیت کا طریقہ۔ آپ کہیں گے کون سا طریقہ جاہلیت کا؟ یہ بتائیے کہ غیر محرم دیور کو نیو یعنی نئی نویلی بھابھی کے گھٹنے پہ بٹھانا، یہ جاہلیت ہے کہ اسلام ہے؟ سالی کو آدھے گھر والی کہنا اسلام ہے کہ جاہلیت ہے؟ اور جے داماد کا گھر آئے داماد کا جوتا چھپانا کیا؟ یہ تو آپ آئے ادھر اور آپ کا جوتا ہم چھپا دیں، پتہ لگ جائے گا یہ کیسا اسلام ہے۔ دیکھو اسلام پڑھنے آئے تھے جوتے گھوم گئے، گھر آئے بندے کو ذلیل کرنے والی بات نہیں، پیسے دو گے تم جوتا دیں گے، یہ منگتا پن نہیں ہے تو اور کیا؟ کبھی نہیں سوچتے غیر لڑکیاں ایک لڑکے کے ہاتھ پہ مہندی لگا رہی ہیں، بھابیاں بھاپجیاں اس کے مہندی لگا رہی ہیں، پھول لگا رہی ہیں، یہ کون سا طریقہ ہے کہ ایک لڑکی جو آپ کی بیوی بنی ہے، آپ کے سارے دوست کھڑے آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ ایک دلہن جو چھپی ہوئی ایک کلی کی طرح کل تک پاک تھی، آپ اس کو سجا سوار کے 16 سنگھار کر کے اسٹیج پہ بٹھاتے ہیں، ہر نظر دیکھے اس کو، یہ کون سا طریقہ ہے؟ کیا یہ جاہلیت کا طریقہ ہے کہ دوسرا طریقہ ہے؟ آپ 100 طریقے ڈھونڈ لیں آج انسانیت میں جو پڑے ہوئے ہیں، آج بھی ہم جاہلیت کے دور میں چلے گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ میری آنکھیں کھول دیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کا اپنا دوست نہ بناؤ، یہ وجہ ہے جاہلیت کی. ہم پنپنا چاہتے ہیں ان لوگوں کی نظروں میں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کے کتنے سخت فیصلے ہیں. دیکھو یہ آپس میں ایک ہی دوسرے کے دوست ہیں، یعنی یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ کبھی مسلمان دوست نہیں ہوں گے. اور اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار پھر بھی انہی میں ہے، اس کا شمار بھی پھر انہی میں ہے. یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے. دیکھیے نفاق کا بیج غیر مسلموں کی دوستیوں اور ان کی تقلید سے ہوتا ہے. کبھی آپ نے کسی نان مسلم کی شادی کو اٹینڈ کیا؟ مجھے کوئی ہاتھ کھڑا کر کے بتائے. کوئی آپ کی کرسچین، جیو یا ہندو دوستوں، ان کی بھی تو شادیاں ہوتی ہیں، کبھی اٹینڈ کی آپ نے؟ سسٹر آپ یہ بتائیے کہ کبھی آپ نے ان کی شادی میں جا کے فیل کیا کہ ان کی شادی میں کوئی اسلام کا طریقہ انہوں نے کاپی کیا، امیٹیٹ کیا؟ ایسے شو میں ایک ذرا کر دیں، مولوی صاحب بلائیں اور نکاح پڑھائیں، ولیمہ کرتے دیکھا آپ نے کسی کو؟ ہاں کبھی دیکھا؟ ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں شرم نہیں آتی؟ وہ تو ہمارے طریقوں سے دور بھاگتے ہیں اور ہم ان کے طریقوں پہ. ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ کسی شادی ہال میں تھی اور بچہ بار بار کہہ رہا ہے امی شادی کب ہوگی، امی شادی کب ہوگی. اس نے کہا بیٹا یہ شادی تو ہے. کہتا نہیں ابھی تو دلہا دلہن نے آگ کے گرد پھیرے نہیں لیے. آپ بتائیے، اور میری بات لکھ لیں، میں ہر سال یہ جملہ بولتی ہوں، اللہ کو پتہ اللہ زندگی کس کو کتنی دے گا. جس تیزی سے ہم غیروں کے طریقوں کو، شادیوں اور بیاہوں کو لے رہے ہیں نا، آج سے 8-10-20 سال بعد صرف رسم کے نام پہ آگ کے گرد پھیرے لیں گے. ہمیں نہیں پتہ کہ آگ کو خدا بنا کے خدا کے نام پہ وہ پھیرے لے رہے ہیں، ہم صرف ایسے ہی لے لیں گے. پھولوں کے ہار، پھول تو ایک دوسرے کے گلے میں ڈالنے شروع کر ہی دیے. آپ سوچئے کس تیزی سے ہم پلٹ رہے ہیں. ان کی فلموں کے گانوں کو اپنی موویز میں ڈبنگ کرانے کے لیے گھنٹوں لوگوں کو انتظار کرائیں گے. سارے شہروں سے پھولوں کی پتیاں ختم ہو جاتی ہیں لیکن برات رکی ہوئی ہے. کیوں؟ کہ یہاں جو شادی کا گانا فٹ ہونا ہے اس میں لڑکی کے اوپر چاروں طرف سے پھول پڑ رہے ہیں، تو ہم بھی اس کو ہیروئن بنائیں گے. یہ امت مسلمہ کی باتیں تھیں، یہ تو بیکار. جن کے پاس کوئی کام نہیں نا، وہ خود کو پوچھتے رہے. جن کے پاس کام اپنے بہت ہیں، ان کو تو یہ چیزیں سیف نہیں دیتی. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، یعنی انہی کے طریقے اپناتے ہیں. پھر کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہیں ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں. کیسے؟ کہ اگر ہم نے ان کے طریقے نہ اپنائے تو شاید ہم پہ ٹیررزم کا اور سخت اور مولوی ہونے اور تبلیغی ہونے کا الزام نہ لگ جائے. آج جس کو ذرا لٹ ڈاؤن کرنا ہونا، کہتے ہیں وہ تبلیغی آ گیا. دیکھو ذرا آپ سوچیے کیسے بدنام کیا. ہماری ایک ساتھی ہیں تو ان کا بیٹا ماشاءاللہ اچھا نیک بچہ ہے، تو وہ اس عمر میں، اچھی بات ہے کہ دین کی طرف ہے تو وہ نماز کا اہتمام اور ٹوپی پہن لیتا ہے، تو کہتی ہے جہاں جاتا ہے لوگ کہتے ہیں وہ تبلیغی ہے. دیکھو تبلیغی ہے، مجھے اب تبلیغی کہ میں تو خوشی سے کہوں گی کہ اللہ تیرا شکر ہے ان کی یہ بات قبول کر لینا. امت مسلمہ تو آئی تبلیغ کے لیے تھی، لیکن ہم کس طرح سے اس چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری آنکھیں کھول دے. مگر وعید نہیں کہ اللہ جب تمہیں فیصلہ کن فتح بخشے گا یا اپنی طرف سے کوئی بات ظاہر کرے گا تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جسے یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نادم ہو جائیں گے، اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور آخر کار یہ ناکام و نامراد ہو کر رہے. یہ کون سی قسمیں تھیں جو دعاؤں میں اللہ سے کرتے ہیں، نمازوں میں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں عبادت کے اندر آ کے اللہ کے سامنے رو رو کے ان کے آنکھوں پہ نشان پڑ جاتے ہیں، لیکن عملی زندگی میں جا کے اتنا ان کا رنگ روپ بدل جاتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو بالکل ہی خدا فراموش کرتے ہیں. اب آپ لوگوں کی اجازت چاہیے کیونکہ آج پھر اللہ کے حکم سے ہمارا سسٹم شٹ ڈاؤن ہوا، تقریباً 15-20 منٹ چلے گئے. پارا پورا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں مزید 10-12 منٹ چاہیے. آن لائن والے بھی لکھ دیں، اور اگر وقت پہ جانا چاہتے ہیں جو کہ آلریڈی تھوڑا اوپر ہو گیا تو پھر ہم جا سکتے ہیں. کر لیں پورا پارا، جزاک اللہ خیر. یہ ایکسٹرا وقت اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں صدقہ کریں، صدقہ دینے کا اجر ملے، جزاک اللہ خیر. اور جس کی کوئی مجبوری ہے وہ جا سکتا ہے لیکن خاموشی کے ساتھ، ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. ہائی لائٹ کرنے کے قابل آیتیں، اتنی خوبصورت آیتیں کہ اس میں مستقبل کی پیشن گوئیاں ہیں. سمجھ لیں پہلے ابھی سے، شریعت ورسز جاہلیت. آج امت جاہلیت پہ آ گئی، اللہ اس آیت میں ایک وارننگ دیتا ہے، او امت مسلمہ کے لوگوں، اگر تم اسلام پہ ہوتے ہوئے کفر کے طریقے پسند کرو گے، نبی کی سنتوں کی بجائے من مانے طریقے کی نیکیاں تمہیں پسند ہیں، تو شوق سے جاؤ، بس اپنے نام کے ساتھ لفظ اسلام ہٹا لو، مجھے تمہارا نام بھی نہیں چاہیے. آج آپ دیکھ لیجئے صرف نام ہی کامن ہے، عبداللہ، محمد، ابراہیم، دو نبیوں کا نام، اور فرمائشیں دیکھیں کن کن گانوں کی ہوں گی، اور اللہ معاف کرے. اس کو آپ نے بالکل اپنے اوپر لے کے سننا ہے. اے لوگو، اس کے نیچے لکھی اپنا نام اور میرا نام، ہر ایک اپنا اپنا لکھ لے بس. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، اللہ اور بہت سارے ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا. تم نہ کرو اللہ سے محبت، کرو غیروں سے محبتیں، اللہ تم اپنے پیارے کو دنیا میں اور لے آئے گا. جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے، جن کا دل مومنوں کے لیے تڑپے گا، روئے گا، یہ نہیں کہیں گے کہ ان مسلمانوں سے تو کافر ہی اچھے ہیں. کتنی دفعہ نہ سمجھی میں یہ جملہ لوگ بولتے ہیں، آج ہماری ساری ہمدردیاں جو وہ کفار کے ساتھ ہیں. کوئی بات تو کرے امریکہ کے اور ان کے سسٹم کے یا وہاں کے لوگوں کے، تو یوں اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں جیسے کوئی سگے بھائی کو ڈیفینڈ کرے. اپنے ملک کی بات تو کرتے ہیں، وہاں تو گٹر بہ رہے ہیں، وہاں تو مکھیاں. یہاں کے ابلتے ہوئے گٹر تو ہمیں دکھتے ہیں، لیکن وہاں بے حیائی کے گٹر نہیں دکھتے. بات کسی ملک کی نہیں ہے، بات ہماری سوچ کی ہے کہ آج ہمارے دل مسلمانوں کے لیے برے اور کافروں کے لیے اچھے ہو گئے. مسلمان کو دیکھیں گے تو تیوریاں گزار کے نکل جائیں گے، اور کافر کو دیکھیں گے تو ہائے بائے کر کے جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے دے. فرمائے اور ان کی خوبی کیا ہوگی؟ کفار پر سخت ہوں گے. کیا مطلب بدتمیزیاں کریں گے؟ نہیں، اصولوں میں سخت ہوں گے، نرم چارہ نہیں ہوں گے کہ کفار ان کو کھا جائیں، اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے، محنت کریں گے، سست نہیں ہوں گے، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے. ملامت کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے، ایک ہوتی ہے مخالفت، اور ایک ہوتی ہے ملامت. اس کو آپ یوں کر کے لکھ لیں نا، اس میں ہم نے سبیل الجنہ میں بہت ڈیٹیل سے بات کی تھی کہ ملامت زیادہ سخت ہے مخالفت سے. کیسے؟ مخالفت دشمنوں کی طرف سے ہوتی ہے، ملامت دوستوں کی طرف سے ہوتی ہے، اپنوں کی طرف سے. فرق کیا ہے؟ مخالفت یہ کہ آپ قرآن پڑھنے آتے ہیں اور کوئی آپ کو روکے، منع کرے، غلط ہے، اور ملامت کیا ہے؟ آپ کو یہ تم کدھر جا رہی ہو، تمہارا تو رنگ بدل گیا، ہائے پڑھ پڑھ کے ایسی ہو گئی، بیٹھ بیٹھ کے موٹی ہو گئی، اور دیکھو میں تمہاری دشمن تو نہیں بیٹا، یہ تم حجاب کے ساتھ تمہیں کون رشتہ دے گا. یعنی پیار میں ہوتی ہے، محبت میں لوگ ہمارے پاؤں رکتے ہیں. بیٹا اب یہ داڑھی کٹا لو، شادی کے بعد رکھ لینا، پتہ نہیں کیسی تمہیں لڑکی ملے گی، کوئی ملے گی نہیں. یہ ہے ملامت، اور ملامت اپنوں کی طرف سے ہوتی ہے. دوسرا فرق ہے کہ مخالفت کے لیے بندہ ذہنی طور پہ تیار ہوتا ہے کہ اب کام شروع ہوا ہے تو اب باتیں بھی شروع ہو جائیں گی، لیکن ملامت کے لیے بندہ تیار نہیں ہوتا. یہ خوبی جب مسلمانوں میں آئے گی تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا مقدر بدلے گا. یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے. تمہارے رفیق تو اصل میں صرف اللہ اور اس کا رسول، اور وہ اہل ایمان ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں. سچی بات ہے نا، ہمارا اب ایک ہی گروپ ہے، اللہ والوں کا گروپ. اللہ کہتے ہیں تم کیوں ادھر ادھر جاتے ہو؟ اب دیکھیں جب نیا نیا بندہ اسلام پہ آتا ہے نا، جیسے شعوری اسلام پہ، تو گلٹ ہوتا ہے، میری دوستیں بدل گئیں، اچھا وہ اب میرے سے کھینچی کھینچی رہتی ہیں، اچھا جب سے حجاب پہننا شروع کیا ہے تو اب مجھے بلاتی بھی نہیں، اور اب میں نے مہندیوں میں جانا چھوڑا تو اب یہ اب تو مجھے شادی میں نہیں بلاتے. شروع میں تنہائی آتی ہے. اللہ کہتا ہے ڈونٹ وری، ادھر ایک چھوٹے گا ادھر 10 مخلص ملیں گے. ادھر تو لالچ کے ساتھ اور دنیاوی فائدوں کے تقابل کے ساتھ دوستیاں اور پارٹیاں تھیں نا، یہاں دین کی محفل میں جاؤ گے کوئی برا نہیں مانے گا، کسی کو کسی کی کوئی بات بری نہیں لگے گی، اور وہ سب پلٹ کے آ جائیں گے چند سال کے اندر، شرط یہ کہ تم خود وہاں جمنے والے بن جاؤ. تو کہا تمہارے دوست تو صرف اللہ، اس کا رسول اور ایمان والے ہیں، جو نماز قائم کرتے، زکوٰۃ دیتے اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنائے، اسے معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے. آپ سب کے لیے خوشخبری ہے، اللہ والے غالب رہیں گے، چاہے کفر والے دنیا میں کتنا پھلتے پھلے. آپ ایمان پہ اور اسلام پہ قائم رہے، آپ دیکھیے گا کہ آخری غلبہ اسلام کا ہے انشاءاللہ. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم خزوا ولعبا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے پیش رو اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنا لیا ہے، انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور رفیق نہ بناؤ، اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. کوئی دین کو مذاق کیسے بناتا ہے؟ بہت طرح سے. ایک تو حلالہ کے نام پہ ہم نے دین کا مذاق اڑا لیا. ایک مذاق وہ بھی ہوتا ہے کہ ہم دین والا گیٹ اپ رکھ کے اپنی حرکتیں بڑی بری کرتے ہیں، یہ صرف اپنی اور میری اصلاح کے لیے ہے. آپ دیکھیے کہ جب ہم حجاب میں کہیں ہوتے ہیں نا, اور جب ہمارے گیٹ اپ سے لگتا ہے کہ وی آر مسلم, تو بھائی چھچوری حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. بعض دفعہ لوگ بھاگ رہے ہیں, ٹریفک سائنس توڑ رہے ہیں, ریڈ لائٹ پہ آگے جا رہے ہیں, چل رہی ہیں, لڑکیاں اتنی اونچی اونچی باتیں کر رہی ہیں, ہنس رہی ہیں, بول رہی ہیں, سب کی نظریں پڑتی ہیں. سر پہ ایک حجاب ہے, گردن صرف لپٹی ہوئی ہے, اور سینے سے لے کے جسم کا ایک ایک انگ کھلا ہوا ہے. تنگ ہے, اتنی ٹائٹ شرٹس اور اتنی پینٹس ہیں, اوپر اگر آپ سر پہ ایک دوپٹہ لے لیں, سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. اب یہ نہیں کہ وہ نہیں چھوڑنا تو یہ چھوڑ دیں, کوئی تو پہچان ہے الحمد للہ اسلام کی, لیکن تھوڑا سا اس کو دیکھیں, اپنے آپ پر رکھیں کہ جسم میں میرے سب سے زیادہ خوبصورت جگہ کیا ہے, اس کو پرومیننٹ کر کے سجا سنوار کے اگر ہم صرف سر پہ دوپٹہ رکھ بھی لیتے ہیں تو اسے کتنا فرق پڑتا ہے. اور اللہ معاف کرے جو ہم پاکستانیوں کا ایک ٹپیکل سٹائل ہے دوپٹہ لینے کا, باہر جاتے ہیں نا تو سر پہ ایک پتلی سی چننی سی لے لیتے ہیں, بال بھی دکھ رہے ہوتے ہیں, آگے پیچھے سے چٹیاں بھی دکھ رہی ہے, لیکن دوپٹہ وہ نہیں ہوگا تو کہیں گے یہ نہیں لے, یہ دوپٹے کے بغیر گئی ہے. شعور کے ساتھ اگر ہم نیکیاں کریں نا تو ہمیں خود پتہ چلے گا کہ ہماری کیا چیز باہر چھپنی چاہیے اور کیا کھلنی چاہیے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل والا بنا دے. کہا جب تم نماز کے لیے منادی کرتے ہو تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. ہوا کیا تھا کہ ایک شخص تھا تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی چڑ تھی, تو جب اذان ہوتی تو اس میں مؤذن کہتا اشہد ان محمد رسول اللہ, تو وہ اس پہ نعوذ باللہ کہتا جھوٹا جل کے سیاہ ہوا, یعنی اللہ کے نبی کے بارے میں, اور اس مؤذن کو بتوا دیتا. ایک دن کیا ہوا اللہ کے حکم سے کہ اس کی لونڈی نے رات کو چراغ رکھا, اور رات کو ہوا چلی تو کپڑے کو آگ لگی, اس کے گھر کو آگ لگی, اور اس آگ میں وہ خود ہی چل گیا, اور اس کی بد دعا اس کے حق میں لگ گئی. یہ واقعہ ان آیتوں کے پیچھے کا, جب تم نماز کے لیے منادی کرتے ہو تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس سے کھیلتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے. ان سے کہو اہل کتاب, تم جس بات پر ہم سے بگڑے ہوئے ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور اس کے دین کی تعلیم پر ایمان لیا. یہی جرم ہے نا. آج بھی لبرل مسلمز کو نان مسلم پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے دین پہ عمل نہیں کر رہے. تو کہا صرف تمہیں ہمارا دین پہ عمل جو ہے وہی برا لگ رہا ہے جو ہماری طرف نازل ہوا ہے اور ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی. تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں, پھر کہو کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں جن کا انجام اللہ کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے, وہ جن پر اللہ نے لعنت کی اور جن پر غضب ٹوٹا, جن سے بندر اور سور بنا دیے گئے کیونکہ انہوں نے تاغوت کی بندگی کی. روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ جیسے بنی اسرائیل میں بندر بنائے گئے تھے, امت مسلمہ میں آخری دور میں لوگ بندر اور سور بنائے جائیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب ناچ گانے اور اس طرح کی فاحش عورتوں کا عام رواج ہو جائے گا تو امت مسلمہ کی شکلیں بندر کی اور خنزیر کی بن جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے. ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے اور وہ سوا سبیل سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. ان کی علامت کیا ہے؟ وَتَرَى كَثِيرٌ مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ. جب یہ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے, حالانکہ کفر لیے ہوئے آئے تھے اور کفر لیے ہوئے ہی پلٹ گئے. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ جو کچھ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں. تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں اور حرام کے مال کھاتے ہیں. بہت بری حرکات ہیں جو یہ کر رہے ہیں. کیوں ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے؟ ہائی لائٹ کریں گے اس کو. آج کے دین داروں پر چوٹ ہے. آج دین کے نام پہ بہت سارے ٹاپکس پہ درس بھی ہوں گے, خطبے بھی ہوں گے, اور اگر نہیں ہوگا عموماً تو گناہ کی باتوں پہ نہیں روکیں گے. کہتے نہیں لوگ پھر کہتے ہیں کہ اس مولوی کی بات نہیں سننی. دیکھیے ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیں, 10 نیکیوں کی رغبت آپ لوگوں کو دلائیں لوگ خوش ہوں گے, ایک برائی پہ تنقید کریں گے لوگ آپ سے ناراض ہوں گے. کیوں کہ آپ 10 اچھے کام کر سکتے ہیں لیکن ایک گناہ سے اور ایک برائی کو اپنی زندگی سے نکالنا یہ سب سے مشکل ہے. آج ذرا تھوڑا سا جائزہ لے کے دیکھیں, جب سے نیکیوں کا ارادہ کیا تو نیکیوں کے نام پہ ایڈیشنل نیکیاں کر رہی ہوں. مثلا نماز شروع کر دی, وظائف شروع کر دیے, تہجد پڑھ لی, روزے رکھ لیے, کثرت سے رکھے, لیکن اس کے پیرلل ایک جو گناہوں کی سٹریم لائن چل رہی ہے اس میں کتنی کمی ہوئی. تو ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں بہت ساری نیکیاں انسان کے کچھ گناہوں کی وجہ سے. تو علماء کا فرض بنتا ہے کہ وہ لوگوں کو بری باتوں کے اوپر روکیں اور حرام سے روکیں. یہودی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, نعوذ باللہ. باندھے گئے ان کے ہاتھ اور ان پر لعنت پڑی ان پر اس بات کی وجہ سے جو یہ کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ حقیقت یہ کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا تم پر، ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور باطل پرستی میں الٹے اضافے کا سبب بن گیا، اور اس کی پاداش میں ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور عداوت ڈال دی۔ جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں، اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، یعنی یہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، وہ انہی کے خلاف پڑ جاتی ہیں۔ یہ زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر اللہ فساد برپا کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اگر اس سرکشی کی بجائے یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور خدا ترسی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے۔ اللہ ان کو توفیق دے اور ہمیں بھی توفیق دے، اور ان کو نعمت بھری جنتوں میں پہنچاتے۔ کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھی۔ ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا۔ وہی بات آ گئی نا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ صحیح راستے پر بھی ہیں، لیکن ان میں سے اکثریت سخت بدعمل ہے۔ ہم کہتے ہیں میجورٹی از اتھارٹی، اللہ کہتے ہیں میجورٹی جو ہے یہ بے عمل ہے، تو کیا میجورٹی کے پیچھے چلیں گے؟ نہیں انشاءاللہ۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا۔ دیکھیں ہر مبلغ کو اس آیت پہ سوچنا، حق بات چھپا لی صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، حق بات صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے چھپا لی تو کل اللہ سے بچ نہیں سکیں گے۔ اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ بعض لوگ ڈرتے ہیں نا کہ پھر لوگ دشمن ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں بچا لوں گا۔ یقین رکھو کہ وہ کافروں کو تمہارے مقابلے میں کامیابی کی راہ ہرگز نہ دکھائے گا۔ صاف کہہ دو کہ اہل کتاب، تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک کہ تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں۔ ضرور ہے کہ یہ فرمان جو تم پر نازل کیا گیا ہے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے گا، مگر انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ افسوس نہ کرو۔ یقین جانو کہ یہاں اجارہ داری کسی کی بھی نہیں، یعنی کسی کی مینوپلی نہیں ہے، جو عمل کرے گا وہی بچے گا، مسلمان ہو یا یہودی، عیسابی ہو یا عیسائی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا بے شک اس کے لیے نہ کسی خوف کا مقام ہے نہ رنج کا۔ دعا کیجیے اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ اب یہاں سے بنی اسرائیل کا ایک قسم کا کہہ لیجئے کہ مؤاخذہ ہو رہا ہے۔ کیسے؟ لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل، ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، مگر جب بھی کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر آیا۔ غور سے سننے والی بات ہے، ان کو دین اچھا لگتا تھا لیکن ان کے رسولوں کی زبان سے کوئی ایسی بات جب سن لیتے جو ان کے نفس پہ خواہش پہ قابو پاتی یا ان کی خواہش نفس کے خلاف ہوتی تو کیا کرتے؟ تو کسی کو انہوں نے جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا، اور اپنے نزدیک یہ سمجھے کہ کوئی فتنہ نہ ہوگا، اس لیے اندھے اور بہرے بن گئے۔ ضرور ان آیتوں کی تفسیر سنیے گا، اس میں اتنی زیادہ ہم نے ہسٹری پڑھی ہوئی ہے واللہ، کہ کیسے خواہشوں نے باولے کتے کی طرح ان کو اپنے دین میں تبدیلیاں کرنے پہ مائل کیا تھا۔ سود ان کے لیے حرام تھا، انہوں نے حلال کر لیا۔ زنا اس دین میں بھی حرام تھا، انہوں نے حلال کر لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں بھی ایک وقت آئے گا کہ لوگ شراب پئیں گے اس کا نام بدل کے، لوگ گانا زنا بدکاری سب کریں گے لیکن نام بدل دیں گے۔ آج ہم نے نام نہیں بدلے ہوئے، پہلے لوگ فاحشہ اور رقاصہ کہتے تھے، آج ہم آرٹسٹ کہتے ہیں۔ آج اب دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اگر آپ غور کریں تو شراب کو لوگ کہتے ہیں اٹس اوکے، اٹس وائن، نو پرابلم، اٹس بیئر، اٹس جسٹ لائک دس دس دس، اور آج کے دور میں بالکل نام بدل کے گناہوں کو حلال کیا۔ اس پہ اللہ نے یہود کو کہا یہ اندھے بہرے ہو گئے، یعنی خواہش جب سوار ہوتی ہے نا بندے کے اوپر تو اس کو ہوش ہی نہیں رہتی کہ میں اپنی ماں کے آگے بول رہا ہوں کہ باپ کے آگے۔ اس طرح اللہ کے معاملے میں بھی لوگ جو ہیں وہ بالکل ناحق غلط کام کرنے لگتے ہیں۔ پھر اللہ نے ان کو معاف کیا تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کا موقع ملے گا بور کریں گے، لیکن بعض نیکیاں کر کے اور بعد میں برے ہو جاتے ہیں، بعض حج کر کے آتے ہیں تو اور زیادہ سٹبن ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دل کی گھٹن سے بے محفوظ رکھے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ ان کی سب حرکات دیکھتا ہے۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی جیسس از گاڈ. حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو، وہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے. جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. آپ سب اسپیشلی ینگ بچیاں اس آیت کو ہائی لائٹ کریں. اس کا ٹرانسلیشن آپ نے سمجھ کے اچھے طریقے سے ٹرینٹی کی فالوورز جو آپ کی دوست ہیں، فرینڈز ہیں، ان کے ساتھ آپ نے اس پہ بات کرنی ہے. یہ وہ نقطہ آ گیا جس کا میں نے پیچھے ذکر کیا تھا کہ کرسچینٹی میں ٹرینٹی کہاں سے آئی، ایک خدا کو چھوڑ کر تین خداؤں کا نظریہ کہاں سے آیا، اس کا تذکرہ. یقیناً کفر کے ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، یعنی تھری آف ون اور ون آف تھری، حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں. اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس جس نے کفر کیا ہے ان کو دردناک سزا دی جائے گی. پھر کیا یہ لوگ اللہ سے توبہ نہ کریں گے اور نہ اس سے معافی مانگیں گے؟ اللہ بہت درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے. اصل کیا ہے مسیح کی حقیقت؟ مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول تھا. اس سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے. ان کی ماں ایک سچی راست باز عورت تھی اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، یعنی بشر تھے. دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ کدھر الٹے پھیرے جاتے ہیں. دیکھیے کہ ٹرینیٹی جو ہے نا، یہ یونانیوں کے پیچھے لگے. یونانی جو تھے نا، یہ تین بتوں کی پیروی کرتے تھے. تفصیل کا اس وقت وقت نہیں، لیکن صرف یہ بتاؤں کہ جس طرح آج کے دور کے مسلمان کرسچینز کے پیچھے آنکھیں بند کر کے لگے ہوئے نا، جیوز اینڈ کرسچین کے، سوچتے ہیں کہ وہ جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے. اسی طرح جب کرسچینز کا دور تھا نا، تو اس دور میں جو بگڑی ہوئی قوم تھی نا، وہ پیگن ریلیجن تھا، یونانی گریکس، جس کو آج بھی اپنے گریک میتھولوجی پڑھی ہوگی، جو بت جتنا ننگا ہے اسٹیچو اتنا ہی زیادہ مہنگا بکتا ہے. اس دور میں وہ تین خدا کہتے تھے، یہ دنیا تین سہاروں پہ قائم ہے، اقالیم ثلاثہ کہتے تھے. جب کرسچنز ان لوگوں کے قریب اٹھے بیٹھے، ان کے ملکوں میں رہے تھے، ان کو بڑا ٹریک کیا. اب یہ ان کے لے نہیں سکتے تھے. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا اچھا چلو ہم ہولی گوسٹ کا نظریہ بناتے ہیں. اوکے دیکھو نا، جیسس گاڈ ہے. پہلے جیسس کو بنایا، پھر کہا اچھا جیسس گاڈ ہے تو جس ماں نے اس کو جنا ہے وہ گاڈ کیوں نہیں؟ تو تھوڑے عرصے کے بعد ان کے دو گاڈ ہو گئے، ایک جیسس اور ایک میری ہو گئی. کچھ عرصہ یہی چلتا رہا. پھر کہا اچھا دیکھو، جیسس بھی ہوگی، میری بھی ہو گئی، تو جس کے نفخے سے جیسس پیدا ہوئے تھے، یعنی حضرت جبرائیل، پھر وہ کیوں پیچھے رہ گئے؟ تو ان کو بھی اندر ڈال دیا. اور تھری ان ون اور ون ان تھری کا ایک نا سمجھ میں آنے والا نظریہ. آپ اس موضوع پہ سننا چاہیں تو یوسف ایسٹس کو سن لیں. ان کی ویب سائٹ بھی ہے islamfortomorrow.com، ایسا ہی کچھ نام آپ گوگل کر لیجئے گا. اتنا خوبصورت طریقے سے وہ ٹرینیٹی کو بتاتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی کا اتنا اچھا نہیں سنا. خود یہ پریس تھے، اتنی آج بھی میٹھی بات کرتے ہیں اور لاجیکل بات ہے کہ مزہ آ جاتا ہے. تو ہم نے ان کا ایک لائیو لیکچر بھی اٹینڈ کیا، تو اس میں انہوں نے سارا بتایا کہ تھری ان ون ون ان تھری. کہتے میں ہم لوگوں کو کیسے قائل کرتے تھے، صرف مثال دوں کہ جب کوئی آتا ہے کہتے یہ کیسے پاسبل ہے کہ کوئی تین بھی ہو اور ایک بھی ہو، تو کہتے ہیں ہم کہتے دیکھو دس از ایگ از ون، پر دیکھو اس کی ایک باہر کی آؤٹر لیگ ایگ کی لیئر ہے چھلکا، پھر ایک اس کے اندر وائٹ اف ہے اور اندر یلو. لک ون ان تھری، تھری ان ون. خود ہنستے تھے، کہتے ہمیں خود نہیں سمجھ آتا تھا جو لوگوں کو ہم بات بتاتے تھے. پھر کہتے شی از اے وومن، اوکے لوگ میں اس کو کہتا ہوں موم، میرا بچہ اس کو کہا کے کہتا ہے دادی، اور میرا میاں اس کو کہتا ہے کہ تم جو ہے وائف ہو. تو دیکھو ایک عورت ہے بٹ تھری ان ون ہے، تو یہی تھری ان ون ہے. یعنی اب دیکھیے کہ بات کا خلاصہ کیا ہے، کہ قومیں جب آنکھیں بند کر کے بے دینوں اور بھٹکے ہوئے لوگوں کے پیچھے لگتی ہیں، تو ان کو یہ بھی سمجھ نہیں آتا آج ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے، یہ پنچتن پاک کیا ہے، اور اس طرح کے نام کہاں بنے ہیں. یہ سب اسی قسم کی کہانی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. مسیح ابن مریم اس کے اچھا یہ ہو گیا. ان سے کہو، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتا ہے نہ نفے کا، حالانکہ سب کی سننے والا اور سب کو جاننے والا تو اللہ ہے. کہو اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلوک نہ کرو، اور ان لوگوں کے خیالات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہو گئے اور بہت ساروں کو انہوں نے گمراہ کر دیا اور سوا اس سبیل سے بھٹک گئے. الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم. بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی، نوٹ کیجئے سارے کافر نہیں تھے، اپنے دور کے کچھ لوگ جو تھے وہ حق پہ بھی تھے، لیکن اکثریت کا حال برا ہو گیا. ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے. انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا. ہائی لائٹ کریں گے. کسی قوم میں زوال کب آتا ہے؟ جب وہاں کے مذہبی لوگ لوگوں کو ان کی برائیوں پہ روکنا چھوڑ دیتے ہیں۔ لبی سما کان یا فلون، البتہ کتنا برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا۔ آج تم ان میں سے بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت اور دوستی رکھتے ہیں۔ یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے اور ان کے لیے کی تھی اللہ ان پر غضبناک ہو گیا اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ اگر فی الواقع یہ لوگ اللہ اور پیغمبر اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوئی تھی، تو کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو اپنا رفیق نہ بناتے، مگر ان میں سے اکثر تو اللہ کی اطاعت سے نکل چکے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ مجھے اس جملے کو پڑھتے ہوئے ایک دم دل میں کچھ ہوا، پورے پارے میں۔ شاید آپ فوکس کیے ہیں کہ نہیں، کیونکہ پڑھنے والا زیادہ کر رہا ہوتا ہے سننے والے سے۔ بعض اوقات بار بار اللہ تعالیٰ نے کہا بیمان ذل اللہ عمل کرو، ومن لم یحکم بیمان ذل اللہ فاولائک کافرون فاولائک هم الظالمون فاولائک هم الفاسقون، اور آخر میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہو مسلم پلیز، جو میں نے اتنی پیاری شریعت دی اس کو مانو، اس میں ہی خیر ہے۔ اپنا گھر چھوڑ کے دوسرے کی چیزیں لینے جاتے ہو، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا دل کھول دے۔ آخری آیت پارے کی، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تم اہل ایمان کی دشمنی میں سب سے زیادہ سخت یہود کو پاؤ گے۔ دیکھیے اللہ دوست اور دشمن کا فرق بتا رہے ہیں، اور مشرکین کو پاؤ گے، اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب ترین لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں۔ سمجھے؟ دیکھیے عربی کی کہاوت ہے کہ الکفر ملت واحد، سارا کفر ایک ہی ملت ہے، ایک ہی خاندان ہے، لیکن کمپیریٹیولی کرسچینز مسلمز کے زیادہ دوست ہوتے ہیں باقی دو گروہوں کی نسبت۔ یہ اللہ کا انصاف ہے نا کہ ہر ایک کی اصل کھول کے بتا دی۔ وجہ کیا ہے؟ کَذَلِكَ بِأَنَّهُمْ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، یہ اس وجہ سے ہے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارک الدنیا فقیر پائے جاتے ہیں، اور ان میں غرور نفس تک نہیں ہے۔ آج ہم سب کے لیے اس میں کمل ہے کہ آج قرآن پڑھنے کے بعد اس بندے کو فائدہ ہوگا جس میں یہ تین خوبیاں ہوں گی، علم اور دنیا سے بے رغبتی، اور ساتھ ہی ساتھ تکبر سے بچنا۔ بہت سارے لوگ دین سیکھ کے بھی دین سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہم سب اس ساری باتوں کو سن کے عمل کر سکیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جاہلیت کو چھوڑ دو اور شریعت کو اپنا لو۔ شریعت میں دنیا کی بھی خیر ہے اور آخرت کی بھی خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خوبصورت شریعت کی قدر کرنے والا بنا دے۔ سبحان، ایک منٹ، آخری لفظ بھی ریکارڈ ہوتے ہیں، بچوں کی طرح بستے بند کر کے بیٹھ کے، بعد میں دیکھیے گا گیٹ میٹنگ میں آپ نے آدھا گھنٹہ لگانا ہے، یہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے۔ کوئی بات نہیں، ابھی نئے نئے آپ، ابھی آپ نے بڑی ڈانٹ کھانی ہے، 25-24 پارے پڑے ہوئے ہیں پیچھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آپ کی مشکل آسان ہو۔ جزاک اللہ خیر، تھوڑی سی جو مشکل ہوئی آج، کوئی بات نہیں، اس سے گھبرا کے کل چھوڑنا نہیں ہے۔ ہوپ فلی اگلے ویک ہمیں یہ پرابلم نہیں ہے، لیکن اس ویک کا یہ پرابلم تھا۔ کتنے لوگ ہیں جو سوچ رہے ہم کل نہیں آئیں گے؟ جی جی بتائیے۔ ہاں ہاں